بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد، فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القران المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ، ہم تمام یہاں اس 10 روزہ اسلامک کانفرنس کے 7ویں دن جمع ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاء اللہ عزیز میں کچھ باتیں آپ تمام کے سامنے محبت کی حقیقت اس عنوان پر رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا. بہرحال محبت کی حقیقت یہ ایک بڑا وسیع عنوان ہے، اور جس شعبے میں لاگو ہوں گا اس شعبے کے تعلق سے اس پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن آج جو میں محبت کی حقیقت کے تعلق سے بات بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اس میں بالخصوص وہ شرعی محبت جو ہمیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور انسانوں سے ہونی چاہیے، اس کے بارے میں کچھ باتیں رکھوں گا. اور جو محبت کی جو تیسری قسم ہے، انسانوں سے جو محبت ہونی چاہیے، اس محبت کا ایک غلط روپ، ایک فاسد انداز جو کہ آج معاشرے نے اختیار کر لیا ہے، جو کہ حقیقی محبت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک، وہ ایک فاسد محبت ہوتی ہے، جھوٹی محبت ہوتی ہے، اور جس کے چکر میں آ کر آج ہم دیکھتے ہیں سارا کا سارا معاشرہ کم و بیش، اس کی اکثریت اس محبت کے پیچھے پڑی ہے، اور ایسا لگتا ہے محبت کی صرف یہی حقیقت ہے جو کام وہ کر رہے ہیں کہ ایک جنس کو اپنے مخالف جنس سے محبت. تو آج انشاءاللہ عزیز میرا عنوان بالخصوص اللہ اس کے رسول سے محبت پر نہیں ہوں گا، یہ بھی ایک عنوان کا میرا حصہ ہوں گا مختصر، لیکن میں جو تیسری قسم محبت کی جو انسانوں میں آپس میں ہونی چاہیے، اس محبت کا ایک غلط انداز جو لوگوں نے اختیار کر لیا، شریعت اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتا ہے کہ اس کی حقیقت، اس محبت کی حقیقت جو ایک جنس کو مخالف جنس سے ہوتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس معاملے میں شریعت کی کیا رہنمائی ہے، اگر وہ محبت غلط طریقے سے ہوتی تو اس کی اصلاح کس طرح سے کی جائے، اور معاشرہ اور سماج اپنے آپ کو کس طرح سے اس فاسد محبت سے، اس غلط محبت سے بچا کر حقیقی محبت کی طرف، جو اللہ سے، اس کے رسول سے اور انسانوں سے ہونا چاہیے، اس حقیقی محبت کی طرف ہم کیسے آئے، میں کچھ باتیں اس انداز میں انشاءاللہ عزیز رکھنے کی کوشش کروں گا. اس لیے کہ بہت سارے لوگوں نے جب سنا محبت کی حقیقت تو بہت سارے سوالات ان کے ذہن میں آنے لگے کہ اس کا کیا معنی ہوگا. تو میری جو آج کا خاص عنوان ہوگا، چونکہ بہت سارے نوجوان ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، جب انسان جوانی کے مرحلے میں پہنچتا ہے اور مختلف اس کے مراحل سے گزرتا ہے، اور اسلام کی رہنمائی اگر ان مرحلوں میں اسے نہ دی جائے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ فاسد محبت کو، جھوٹی محبت کو، غلط محبت کو، نفسیاتی خواہشات کو حقیقی محبت سمجھنے لگتا ہے، اور اس کے بعد اس کو اپنے زندگی کا محور، سینٹر پوائنٹ بنا دیتا ہے، اور پوری زندگی اس کی اطراف گھومتی ہے. اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ لا علمی کی بنیاد پر سماج بھی سپورٹ کر رہا ہے، معاشرہ بھی سپورٹ کر رہا ہے، آس پاس والے بھی سپورٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ محبت کر رہا ہے نا وہ کسی سے. اور پھر یہ فاسد محبت کے اثرات یہ ہوتے ہیں، سارا سماج فضولیات میں، ظلم اور ستم میں، پریشانی میں، ڈپریشن میں، اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں لاحق ہیں. ان نوجوانوں کے والدین اس بات کو بتا سکتے ہیں جن نوجوانوں کو محبت کی حقیقت نہیں سکھائی گئی، جس کی وجہ سے وہ فاسد محبت کے شکار ہو گئے، اور جس کی وجہ سے خاندان برباد ہوئے، خاندانوں میں رنجشیں آ رہی ہیں، نکاح ٹوٹ رہے ہیں، شادی سے پہلے جو ہے خبر آتی ہے کہ فلاں لڑکی جو ہے فلاں ہے، فلاں لڑکے کا فلاں سے افیئر ہے اور نکاح ٹوٹتے ہیں، تو یہ اس معاشرے کی ضرورت ہے کہ والدین اپنے بچوں کو جب وہ جوان ہوتے ہیں اور جوانی کی دہلیز پر داخل ہوتے ہیں تو علم بلوغت انہیں دے، اڈلٹہڈ ایجوکیشن دے کہ اب وہ جوان ہو رہے، بالغ ہو رہے ہیں، ان کو کچھ چیزیں جاننا ضروری ہے، اور جس میں بالخصوص انہیں محبت کی حقیقت ضرور بھی ضرور سکھائے، ورنہ یہ علم نہ دینے کی وجہ سے ہوتا یہ کہ سارا معاشرہ اس کے نقصان بھگت رہا ہے، اور اگر آج بھی اس بات کو ہم نے نہیں سمجھا اور اس چیز کی تعلیم عوام میں عام نہیں کی اور نوجوان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ حقیقی محبت کیا ہے، تو پھر اس کے نقصانات ہم بھگت رہے ہیں، اور آگے چل کے میں سمجھتا ہوں نہ صرف نقصان بھگتنا پڑیں گے، شاید اللہ رحم کرے کہ یہ فاسد محبتیں جو آج کل ہو رہی ہے وہ شاید معمول بن جائے، ایک عام چیز ہو جائے، اور اگر کوئی حقیقی محبت کرے تو لوگ اسے پاگل سمجھنے لگے کہ یہ کون سی محبت ہے، محبت ایسی کی جاتی ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ عزیز کچھ باتیں اسی طرح سے میں آپ کے سامنے آج رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محبت جو ہے زندگی کی اساس ہے، یہ زندگی کی بنیاد ہے محبت، اس لیے کہ محبت ہی وہ چیز ہوتی ہے جس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، محبت ہی وہ چیز ہوتی ہے جس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، محبت ہی وہ چیز ہوتی ہے جس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کو درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں کہ بھائی میرا بھائی یہ غلطی ہو گئی، محبت کا تقاضا ہے معاف کر دو، ٹھیک ہے؟ تو محبت بڑی اہم چیز ہے، محبت عبادت کی بنیاد ہے، ہم جو عبادتیں کرتے ہیں وہ عبادت کی بنیادی محبت ہے کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارے رب نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کے شکر بجا لانے میں، جو حق اس نے دیے ہیں، جو فرائض ہم پر عائد کیے ہیں، ان فرائض پر ہم عمل کرتے ہیں تاکہ اپنی محبت اپنے رب کی طرف جو ہم بتائے، ٹھیک؟ تو محبت یہ ایک زندگی کی اساس ہے، یہ عبادت کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اور اطاعت اور فرمانبرداری کی انسان پھر کوشش کرتا ہے جب وہ حقیقی محبت اپنے رب سے، اس دین سے اور شریعت سے کرتا ہے۔ محبت یہ جو ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے وجود کا راز ہے، آج دنیا میں جو ہمارا وجود ہے اس کی بنیاد محبت ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کے لیے محنت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف جو ہے توجہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کو درگزر کرتے ہیں۔ محبت یہ وجہ بنتا ہے کہ کسی کام کو ہم عمل میں لاتے ہیں، ہم جب رب سے محبت کرتے ہیں تو اس کی اطاعت بجا لاتے ہیں، جب نبی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کو معاف اور اس کی غلطیوں کو درگزر کرتے ہیں۔ تو ایک طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ محبت یہ ہمارے وجود کا راز ہے، جو آج دنیا میں وجود ہے ہمارا یہ ایک دوسرے سے محبت کا نتیجہ ہے۔ اگر محبت کا جذبہ ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوں گا، ہم سب اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو محبت ایک بڑا اہم جذبہ ہے، یاد رکھیں، شریعت اس جذبے کے خلاف نہیں، اس لیے کہ فطری جذبہ ہے، یہ نیچرل ایک چیز ہے، لیکن جب اس کا رخ بدل جاتا ہے بس مسئلہ وہاں ہوتا ہے۔ تو محبت در حقیقت ہمارے وجود کا ایک جو ہے راز ہے، ٹھیک؟ اور جو ہے محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسانی نسل کو آگے بھی بڑھاتا ہے، انسانی نسل کو ایک دوسرے کی مدد کے لیے مجبور کرتا ہے، انسانی نسل کو ایک دوسرے پر عفو اور درگزر رحم کھانے پہ مجبور کرتا ہے، اور یہی وہ جذبہ ہے جو انسان کو کسی چیز کے پیچھے چلنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی محبت تو ہے کہ ہم اس کی سنت کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں، یہ ہماری صحابہ سے محبت تو ہے کہ ہم جو ہے ان کے آثار کو لے کر اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، یہ ہماری علم سے محبت تو ہے جو ہم علم کو سیکھنے کے لیے ہم نکلتے ہیں، یہ ہماری حلال روزی کمانے کی محبت تو ہے جو ہم حلال روزی کمانے کے لیے مکمل زندگی میں کوششیں کرتے ہیں، یہ ہماری اپنی اولاد کی طرف محبت تو ہے جو ان کی خطاؤں کو معاف کرنے اور ان کے لرزشیں اور غلطیوں اور ان کی بیماریوں اور ان کی غلاظت اور گندگی کے بعد بھی ان سے محبت کرنے، ان کو اپنے سے نزدیک رکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو محبت ایک طرح سے انسانی دنیا میں وجود کا راز ہے، یاد رکھیں، یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ جذبہ بڑا اہم ہے۔ اب آئیے محبت کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کا میننگ کیا ہوتا ہے۔ تو محبت کا معنی میں سمجھتا ہوں اردو جاننے والوں کے لیے کوئی بہت ڈیفائن کرنا بہت مشکل چیز نہیں ہے، یہ سمجھنا مشکل چیز نہیں، محبت وہی لفظ ہے جو اردو میں مانا ہوتا ہے، محبت کرنا، کسی سے پیار کرنا، کسی سے جو ہے نزدیکی اختیار کرنے کی چاہت رکھنا، ٹھیک ہے؟ اسی کو جو ہے محبت کہتے ہیں عربی میں، اور اسی کو محبت کہتے ہیں اردو زبان کے اندر بھی، یاد رکھیں۔ تو محبت جو ہے جسے ہم پیار یا لگاؤ کہتے ہیں، اسی طرح انسیت، رجحان یا دل کا کسی چیز کی طرف مائل ہونا، اس کی طرف لگ جانا، اس کو کہتے ہیں محبت۔ اور جس کی طرف انسان کو رجحان ہوتا ہے، اس سے پیار ہوتا ہے، اس کی طرف انسیت ہوتی ہے، اس کی طرف رجحان ہوتا ہے، اس ذات کو محبوب کہتے ہیں، اور وہ جو عمل دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے اس کو محبت کہتے ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان سے، ایک انسان اپنے رب سے، ایک انسان اپنے رسول سے، ایک انسان اللہ کی کتاب سے، ایک انسان اپنی اولاد سے، ایک انسان اپنی بیوی سے، یہ تمام محبت ہوئے۔ یہ تمام محبت تو ہے جو انسان کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے دین پر عمل کرتا ہے، رسول کی سنت پر عمل کرتا ہے، بیوی بچوں کے حق ادا کرتا ہے، بازو والے سے تعلقات اچھے رکھتا ہے، اپنے بھائی سے محبت کے جذبے کے تحت اس پر خرچ کرتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں یاد رکھیے محبت میں شامل ہے، اور انسان جس سے محبت کرتا ہے اسے محبوب کہتے ہیں، اسے محبوب کہا جاتا ہے عربی زبان۔ اب محبت، یہ عربی زبان میں بہت سارے ناموں سے محبت کو جو پکارا جاتا ہے، محبت کو بولا جاتا ہے، اور ہر نام محبت کی ایک کیفیت کو ظاہر کرتا ہے عربی زبان میں، یاد رکھیں۔ ویسے اردو زبان میں محبت کے لیے کئی الفاظ آتے ہیں، لیکن عربی زبان کا اگر ہم مطالعہ کریں تو 30 سے 35 الفاظ آتے ہیں صرف محبت کے لیے، اور ہر لفظ جو ہے محبت کے ایک جذبے کو چھلکاتا ہے، محبت کی ایک کیفیت کو بتاتا ہے۔ عام زبان میں ان تمام کو محبت ہی کہا جاتا ہے، لیکن محبت کے مختلف کیفیات کے اعتبار سے عربی زبان میں الگ الگ نام ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مشہور اور معروف نام خود محبت ہے، دوسرا ہوا ہے، تیسرا شغف ہے، کسی چیز کے پیچھے لگ جانا، بس بولتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا، شغف ہو گیا اس کو اس چیز کا، اس کے پیچھے پڑ گیا ہے وہ، ہے نا؟ تو شغف ہے، اسی طرح جو وجد ہے، کلف ہے، عشق ہے، عشق بھی محبت کا ایک نام ہے۔ یہ وہ محبت ہو جس میں انسان کسی کے خیال کو بار بار اپنے ذہن میں لاتا ہے، اس کو کہتے ہیں عشق عربی زبان میں، یہ محبت کی ایک قسم ہے، یہ محبت کا ایک نام ہے۔ اسی طرح جو ہے ہوا جو ہے جوا ہے، شوق ہے، اسی طرح جو فنون ہے، فتون ہے، جنون ہے، مختلف چیزیں اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس پہ جنون چڑھ گیا، محبت کا جنون، دونوں الفاظ استعمال ہے، محبت اور جنون۔ جنون اس محبت کو کہتے ہیں جس میں انسان پاگل ہو جاتا ہے کسی کے پیچھے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ جنون رائٹ ڈائریکشن میں بہت اچھی بات ہے، اللہ اس کے رسول کا جنون سوار ہو جائے کسی کے سر پہ، جیسے صحابہ کے سر پہ جنون تھا کہ ہمارا نبی جو ہم سے کہہ دے، ہمارا رب جو حکم دے دے، بس کرنے کا جنون ہے ان کے اوپر، کہ جان میں جائے تو پرواہ نہیں ہے پھر اس جنون کے خلاف، ہے نا؟ تو محبت کے مختلف نام ہے عربی زبان میں، ہر نام ایک کیفیت اور ایک حالت کو بتاتا ہے کہ محبت کی کس گہرائی میں یا کس طرح سے وہ انسان محبت میں لگا ہے، ٹھیک؟ اب محبت کے کچھ درجات ہیں، لیولز ہیں، کچھ سٹیجز ہیں۔ پہلا محبت کا جو درجہ ہوتا ہے اس کو استحسان کہتے ہیں عربی زبان میں۔ استحسان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والا کسی صورت کو خوبصورت سمجھے، کسی شخصیت کو، کسی ذات کو، کسی چیز کو خوبصورت سمجھے، اور خوبصورت سمجھنے کے بعد اس کی عادت اور اس کے اخلاق اسے اچھے لگنے لگے۔ اس صورت کو خوبصورت سمجھے اور اس کی عادت اور اس کے اخلاق اسے اچھے لگنے لگتے ہیں، یہ استحسان والا درجہ ہے۔ محبت کا دوسرا درجہ ہے اس کو کہتے ہیں جو ہے اعجاب۔ اعجاب محبت کا وہ درجہ ہے، دوسرا سٹیج ہے، کہ دیکھنے والا جس چیز کو خوبصورت سمجھ رہا ہے، جس چہرے کو خوبصورت سمجھ رہا ہے، جس شخصیت کو خوبصورت سمجھ رہا ہے، وہ اس کے قریب ہونے کا آرزو مند ہوتا ہے، اس کے نزدیک جانے کا آرزو مند ہوتا ہے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اوصاف، معاملات، حالات دیکھ کر ان میں ایک جذبہ جاگ گیا، استحسان پہلا درجہ۔ جب وہ جذبہ جاگ گیا تو پھر اعجاب کے درجے پر وہ پہنچے اور ان کا دل مائل ہوا کہ ہم اس نبی کی قربت حاصل کر اس کے نزدیک جائے۔ تو اعجاب وہ درجہ ہے جب انسان جس چیز کو خوبصورت اور اچھا سمجھتا ہے، اس کے اخلاق کو پسند کرتا ہے، اس سے قریب ہونا چاہتا ہے، اسے کہتے ہیں اعجاب۔ تیسرا درجہ ہے محبت کا وہ ہے جس کو کہتے ہیں کلف۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ اکثر وقت دل میں اس کا خیال اور تصور آنا شروع ہو جائے، جس کو عام زبان میں عشق بھی کہتے ہیں، کہ اس کا خیال ہمیشہ رہے۔ جیسے صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر گرویدہ ہوئے، آپ سے نزدیکی اختیار کرنے کی خواہشات ان کے دل میں ہوتی تھی، اور ہر بار رسول اللہ ہی ان کے خیال میں ہوتے تھے کہ اپنے مجلس میں سے نکل کے رسول اللہ کی اپنے گھر میں ہے، لیکن خیال آتا ہے کہ اللہ کے رسول ہم کیا کر رہے ہوں گے، صحابہ ان سے علم حاصل کر رہے ہوں گے، اگر جنگ میں ہے تو کیا حالات ہوں گے، اگر مصیبت میں ہے تو کھانا آپ کو ملا ہے نہیں ملا ہے۔ وہ جذبہ ہے، وہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے تیسرا درجہ ہے، اس کو کہتے کلف، کہ انسان بار بار سوچتا رہے، وہی خیال اس کے ذہن میں گھومتا رہے۔ اور محبت کا چوتھا درجہ ہے جس کو کہتے شغف۔ شغف، شغف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو انسان پسند کرتا ہے، جس کے اخلاق کو پسند کرتا ہے، اس سے نزدیک ہونا چاہتا ہے، اس کا خیال بار بار اس کے دل میں آتا ہے، اور وہ جو ہے اپنے آپ کو پسند کرتا ہے کہ جو ہے اس کے اتنا قریب ہو جائے یا وہ چیز اس کو مل جائے، اور وہ اتنا خیال کرتا ہے اور اس چیز کے لیے اتنی کوشش کرتا ہے کہ کبھی کبھار وہ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کبھار اس پر جنون چڑھ جاتا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کا، اور کبھی کبھار وہ مر بھی جاتا ہے اس کام کے اندر۔ اسے کہتے ہیں شغف، جو آخری درجہ ہے، کہ انسان سوچتا رہتا ہے، سوچنے کے بعد وہ چاہتا ہے اس چیز کو حاصل کر لوں، اس چیز کو میں پا لوں، اور اس کو پانے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے کر گزرتا ہے، جس میں وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، جس میں وہ جو ہے جنون، مجنون، پاگل بھی ہو سکتا ہے، اور جس کے اندر جو ہے وہ جو ہے موت بھی اس کو آ سکتی ہے کہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی جان دے دی، جیسا صحابہ اور دیگر نیکوکاروں کے واقعات جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، جنہوں نے محبت کے آخری درجے تک پہنچ گئے کہ جب ایمان چھوڑنے کو کہا گیا، زندگی اختیار کرتے ہو یا موت، یا ایمان تو کہا ہم موت اور ایمان اختیار کرتے ہیں لیکن ہمیں زندگی پسند نہیں جو ایمان کے بغیر ہو، اور وہ انہوں نے جو آخری درجے تک پہنچ گئے اور اپنی جانیں بھی جو اللہ کی راہ میں دے دی۔ تو یہ محبت کے چار درجات ہیں، اس محبت کے برحال کئی نام ہیں، ٹھیک ہے۔ اب محبت جو ہے اس کے کئی انداز ہوتے ہیں، محبت کے کئی انداز ہوتے ہیں، ٹھیک۔ تو تقریباً تمام کے تمام جو محبت کے انداز ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، تھوڑا فخر کے ساتھ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ہر محبت میں انسان وہ چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے جس چیز سے وہ محبت کرتا ہے، ہر محبت میں وہ انسان اس سے نزدیک ہونا چاہتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، ہر محبت میں انسان اس جیسا ہونا چاہتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، ہے نا۔ تبھی تو صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہیں، آپ نے نماز میں جوتیاں اتار دی، صحابہ نے جوتیاں اتار دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا ہے میرے اصحاب تم نے جوتیاں کیوں اتاری، میرے پاس تو جبرائیل آئے تھے اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جوتیوں پر غلاظت ہے اس لیے آپ اتار دے، اس لیے میں نے اتاری۔ کہا اللہ کے رسول ہمیں کیا معلوم تھا آپ نے کیوں اتاری، آپ نے اتاری اس لیے ہم نے اتار دی۔ یہ محبت تھی ان کی، بس نبی نے کر لیا ہم نے کر لیا ختم۔ تو محبت کے جتنے بھی انداز ہوتے تقریباً کم و بیش ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ الگ الگ چیزوں سے محبت کے اعتبار سے وہ بدل سکتے ہیں، لیکن کم و بیش ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ اس کے طرف دل مائل ہوتا ہے، اس کے طرف اس جیسا ہونا چاہتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرمانبرداری کرتا ہے، اس کا حکم بجا لاتا ہے، اس جیسا ہونا چاہتا ہے۔ تو کم و بیش سارے انداز ایک جیسے ہوتے ہیں، صرف حالات، ماحول، واقعے کے اعتبار سے اور کبھی کبھی مقصد کے اعتبار سے تھوڑے تھوڑے بدلتے ہیں، مقصد کے اعتبار سے تھوڑے تھوڑے واقعے حالات کے بدلتے ہیں، لیکن کم و بیش سارے ہی انداز ایک جیسے ہوتے ہیں محبت کے، یا سارے ہی اقسام ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اب آئیے یہ محبت جسے کہتے ہیں محبت کے سٹیجز، محبت کے انداز دیکھنے کے بعد آئیے محبت کے تعلق سے کچھ سلف کے اقوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سلف مطلب سلف صالحین جو نیکوکار اس امت کے گزرے، علماء کے کچھ اقوال رکھتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ فقہا اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ محبت عبادت کا اور عبودیت کا خلاصہ ہے، یاد رکھیں، اور مغز ہے۔ جو ہم جب محبت کی بات کرتے ہیں تو شریعت میں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں یا جو محبت ہے اس پہ اتفاق، محبت عبادت کا خلاصہ ہے اور یہ مغز ہے اس کا، سمجھ رہا؟ کہ ہم جب محبت کرتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات سے تو اس کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا محب وہی ہو سکتا ہے جو اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اور آپ کی پیروی اور اطاعت عبودیت کے بغیر، جو ہے آپ کی عبودیت کے بغیر ممکن نہیں۔ مطلب جب انسان محبت کرتا ہے اللہ سے جس کے لیے وہ عبادت کرتا ہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، تبھی یاد رکھیے حقیقی محبت کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تو حقیقی محبت ہوتی ہے اللہ سے، اس کے رسول سے، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حقیقی محبت ہے، اللہ سے، اس کے رسول سے، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، یہ حقیقی محبت ہے، یاد رکھیے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں اپنی کتاب عبودیت میں، اور فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، میں محبت کا مفہوم تفصیل سے بیان کیا، اور کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ سے محبت پہلی امتوں کے مقابلے میں بہت کامل، اور ان کی عبودیت بھی ان کے مقابلے میں بہت کامل ترین ہے۔ مطلب امت مسلمہ جو محبت کرتی ہے اللہ سے بہت کامل ہے دوسری امتوں کے مقابلے میں، اور جو عبادت ہم کرتے ہیں چونکہ وہ محبت ہماری کامل ہے، ہماری عبادت بھی اللہ کی کامل ہے اس وجہ سے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں محبت کے تعلق سے، کہتے ہیں عبادت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی محبت ہے۔ عبادت کی بنیاد اللہ کی محبت ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی محبت ہے۔ آگے وہ لکھتے اور کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی کی محبت انسان کے دل میں نہ ہو صرف اللہ کی محبت ہو، اور اگر کسی کی محبت ہو بھی تو صرف اللہ کے لیے وہ محبت ہو۔ کیا فرما رہے ہیں آپ کہ انسان کے دل میں صرف اور صرف اللہ کی محبت ہو، اور اس کے علاوہ اگر کوئی محبت ہوتی ہے تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ مطلب رسول سے محبت بھی کرتا ہوں تو اللہ کے لیے، اور انسانوں سے محبت کرتا ہوں، رحم اور جذبہ کرتا ہوں، وہ بھی اللہ کے لیے، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ جو رحمہ اللہ جو ہے محبت کے تعلق سے فرماتے اور کہتے ہیں، کامل محبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے محبت کی جائے، یہ کامل محبت ہے۔ کیونکہ جب تک کسی اور کی طرف توجہ رہے گی، دل کا کوئی نہ کوئی گوشہ غیر اللہ کی طرف مائل ہوتا رہے گا۔ کیونکہ اگر انسان کی توجہ اگر اللہ کے علاوہ رہیں گی تو کہیں نہ کہیں کوئی گوشہ غیر اللہ کی طرف مائل رہے گا۔ گویا ان کے قول کے مطابق محبت صرف ایک چیز ہے اور وہ اللہ سے، اور تمام چیزیں اس کے ماتحت ہیں۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں، غیر اللہ کی طرف ضرور متوجہ ہوں گا، اور جس قدر غیر اللہ میں مصروفیت ہوگی اسی قدر اللہ سے محبت کم ہوتی جائیں گی۔ ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے علامہ ابن حزم, علامہ ابن حزم اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں رحمۃ اللہ, اور فرماتے ہیں محبت کی ابتدا مذاق اور دل لگی سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کسی چیز کو انسان شروع کرتا ہے جب محبت ہوتی ہے وہ سوچتا بھی نہیں. اور ہم لوگ خود کہتے ہیں, بہت سے اقوال غیر مسلموں کے ہم دیکھتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو ہمیں نفرت تھی شخصیت سے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے, لیکن کسی نے بس ایک بات باہر چھیڑ دی, بات ذہن میں آ گئی, خیالات گزر دے گئے, سیرت کا مطالعہ ہوا, میں متاثر ہوا اور میں ان کے نقش قدم پر چل پڑا. تو وہ کہتے ہیں کہ محبت کی ابتدا مذاق اور دل لگی سے ہوتی ہے. میں یہ بار بار وضاحت کیوں کر رہا ہوں اللہ کے رسول کی مثال اور صحابہ کی, اس لیے کہ جب بھی محبت کی بات آتی ہے ہمارا دماغ ادھر ہی جاتا ہے. اس وجہ سے میں ذہن کو واپس لانے کے لیے کہ میں ہم شرعی محبت کی بات کر رہے ہیں, اس لیے بار بار اگزامپل اس قسم کے دے رہا ہوں. ٹھیک, تو وہ کہتے ہیں محبت کی ابتدا مذاق سے ہوتی ہے اور دل لگی سے ہوتی ہے, مگر انتہا با مقصد ہوتی ہے, اس کا عین بہت با مقصد ہوتا ہے. مطلب جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف انسان, پہلے تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا کیا ہے دین, لیکن جب وہ سمجھنے لگا اور اس کا خاتمہ با مقصد ہوتا ہے بہت, پھر تو وہ کہتے ہیں اس کا خاتمہ با مقصد ہوتا ہے ہوتی ہے, اور اس کی حقیقت اس قدر دقیق اور پیچیدہ اور باریک ہے کہ بیان نہیں کی جا سکتی. یہ ایک ایسا جذبہ انسانی, بیان کرنا وہ کہتے ہیں ممکن نہیں جا سکتی ہے. حقیقت یہ جذبہ اور مشاہدے کی چیز ہے, مطلب یہ جذبہ جو ہے محبت یہ کوئی ایکسپیرینس کرنے کی چیز ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان دور سے سمجھ سکے اور لکھ سکے کہ یہ کیا ہے. یہ تو جب اللہ کی محبت میں اور اس کے رسول کی محبت میں انسان ڈوب جاتا ہے تو تبھی اسے اس کا مزہ آتا ہے کہ اس کا محبت کیا ہوتی ہے. یہ ایک تجربے کی چیز ہے, تجزیے کی چیز ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو صرف کہنے سے سمجھ میں آ جائے. پھر آگے لکھتے ہیں دین اور شریعت میں یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, کیونکہ دل اللہ تعالیٰ کے وہ کہتے ہیں قبضے میں ہوتے ہیں. دین میں کوئی محبت بری چیز نہیں, دل تو انسان کے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہوتے ہیں. وہ لکھتے ہیں پھر آگے کہتے اور فرماتے ہیں محبت میں سب سے افضل بات یہ ہے کہ انسان پاک باز رہے. مطلب اگر وہ اللہ کے علاوہ دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ پاک باز رہے. آگے فرماتے ہیں گناہوں کا ارتکاب نہ کرے. مثال کے طور پر کسی نے کسی سے محبت کی اور اپنے والدین کی محبت میں وہ اللہ کے احکامات چھوڑ رہا ہے تو گناہ کر رہا ہے نا, یہ محبت غلط ہوئی. تو وہ کہتے ہیں جب محبت کسی سے دنیا میں انسان کرتا ہے اللہ کو چھوڑ کر, تو وہ اس معاملے میں پاک باز رہے اور گناہوں سے بچتا رہے. اگر وہ مخالف جن سے محبت کرتا ہے تو پاک باز رہے, مطلب نکاح ہو جائے, اور اگر اس کے علاوہ دوسروں کی محبت کرتا ہے, والدین ہے, رشتے دار ہے, تو وہ محبت ایسی نہ ہو کہ انسان وہ گناہ کی طرف لے کر چلے جائے. ٹھیک ہے, پھر وہ لکھتے ہیں آگے ارتکاب سے بچیں اپنے خالق اور مالک کی طرف لے جانے والی, اس کی محبت ایسی ہو جو اس کے خالق اور مالک کی طرف لے جاتی ہو, لے جانے والی ہو, اور وہ جنت کی طرف جانے والی ہو, اور جو ہے وہ جنت سے محروم کرنے والی کوئی چیز نہ ہو. مطلب ایسی محبت نہ ہو جو انسان کو جنت سے محروم کر دیتی. ٹھیک ہے, تو بہرحال محبت کے تعلق سے یہ چند اقوال تھے جو فقہا کے میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب آئیے محبت کا جو پہلا محور, سینٹر پوائنٹ, جس کے لیے محبت ہونی چاہیے, جس مقصد سے آپ کی اور میری پیدائش اور جنوں کی پیدائش ہوئی, وہ ہے اللہ سے محبت. تو محبت کے تین اسٹیجز ہیں, پہلا اللہ سے, دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور تیسرا انسانوں سے. ٹھیک, تو آئیے پہلے اسٹیج دیکھتے ہیں, اللہ سے محبت. اللہ سے محبت, ٹھیک, اللہ کی محبت ہر مومن کے لیے فرض ہے. ہر مومن کے لیے فرض ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے. اور اللہ سے محبت کا معنی یہ ہوں گا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانے اور اس پر عمل کرے, اس کے احکامات پر عمل کرے جو اس نے حکم دیے ہیں, اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانے اور اس پر عمل نہ کرے. اس یہ ہے اللہ کی محبت. گویا اللہ جس سے محبت کا معنی ہے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے, اس کی نافرمانی سے بچا جائے, اسے کہتے اللہ کی محبت. تو ہر مومن کے لیے اللہ کی محبت فرض ہے, اور اس محبت کے تحت جو جو کام ہو سکتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں اور جو نبی نے بتائے وہ کاموں کی طرف بھی ہم جو ہے مائل ہو, یہ معنی ہے اللہ سے محبت کا, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم دیکھتے ہیں, اور جب جو ہے کوئی شخص جو ہے اللہ سے محبت کرتا ہے, جتنی زیادہ اللہ سے اس کی محبت ہوں گی وہ اتنا زیادہ اللہ کا اطاعت گزار بندہ ہوں گا, فرما بردار بندہ ہوں گا, اور اتنا ہی اس کا ایمان بلند ہوں گا. جتنی اللہ سے محبت زیادہ اتنی اللہ کی اطاعت زیادہ, جتنی اللہ کی اطاعت زیادہ اتنا اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہا حدیث کے الفاظ یوں ہیں, تین چیزیں جس شخص میں پائی جائے وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہے. تین چیزیں جس میں پائی جائے وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہے. اور فرماتے ہیں ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو. ایمان کی مٹھاس کون حاصل کر سکتا ہے؟ جس کے لیے اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو، پہلی چیز. دوسری فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، دوسرا یہ کہ جس سے بھی محبت ہو اللہ کے لیے ہو، مطلب پہلا کام تو اللہ کے اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبت ہو، اور اس کے علاوہ جس سے بھی محبت کرے وہ محبت اللہ کے لیے ہو، اپنے دل کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے نہ ہو، یاد رکھیں وہ اللہ کے لیے ہو خالی، ٹھیک، وہ خالی جو اللہ کے لیے ہو خالص، اگر اس کے علاوہ اگر محبت کرتا بھی ہے تو. اس بات کو جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کفر میں جانا واپس، کفر کو واپس اختیار کرنے سے اتنا خوف زدہ ہو، اتنا ڈرے جتنا واپس آگ میں جانے سے اسے ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو تین چیزوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دو بتائی، تو پہلا کیا ہے؟ اللہ سے محبت. دوسرا بتایا اگر کسی اور سے محبت ہو تو وہ بھی کس کے لیے ہو؟ صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے ہو، یاد رکھیے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ حدیث کی وضاحت کر رہی ہے. ایک حدیث میں نے بھی آپ کے سامنے جو ہے شروعات میں جو خطبے کے اندر پڑھی، اس حدیث کا بھی معنی مفہوم ہے جو ابو داؤد کی روایت ہے. آپ نے فرمایا من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وہ ابغض للہ، اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت کی، وہ عطا للہ، اللہ کے لیے کسی کو عطا کیا، وہ من آ للہ، اور کسی سے ہاتھ روکا تو اللہ کے لیے روکا، تو آپ نے فرمایا فقد استکمل الایمان، اس نے ایمان کو مکمل کر لیا، اپنے اس نے ایمان کو مکمل کر لیا. اسی لیے میں نے کہا جتنی اللہ سے محبت اس کی اتنی اطاعت ہوں گی، جتنی اطاعت ہوں گی اتنا ایمان ہمارا بلند ہوگا. آئیے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا کون سا عمل کروں جس کی وجہ سے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. کیا سوال ہوا؟ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. اگر اس بات کو ہم سمجھ لے تو اللہ بھی ہم سے محبت کریں گے اور لوگ بھی ہم سے محبت کریں گے. آئیے تو کہا اللہ کے رسول میں ایسا کیا عمل کروں کہ اللہ کی محبت بھی حاصل کروں، لوگوں کی محبت بھی حاصل کر لوں. اتنی پیاری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر کہا دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تجھے چاہنے لگیں گا. دنیا سے بے رغبت، بے رغبت کا معنی نہیں دنیا چھوڑ کے جنگل میں جا کے رہے، یہ معنی نہیں. تم دنیا میں رہتے ہوئے کام کرو لیکن اس کے لیے کام مت کرو، کام اللہ کے لیے کرو. دنیا کی رغبت نہ ہو کہ یہ کما لوں یہ کر لوں، یہ سب تو ایک حصہ ہے دنیا میں جینے کا، اس مقصد سے میں جیتا نہیں ہوں، لیکن دنیا سے بے رغبت ہو جا اللہ تجھے محبت کریں گا. اور لوگوں کی محبت کا بھی پوچھا تھا نا، اور فرمایا لوگوں کے مال سے بے رغبت ہو جا لوگ بھی تجھ سے محبت کرنے لگیں گے. دنیا سے بے رغبت اختیار کر اللہ کی محبت مل جائیں گی، لوگوں کے مال پہ نظر مت رکھ، بے اختیار ہو جا تو لوگ بھی تجھ سے محبت کریں گے. کتنا اچھا اصول، کتنی پیاری بات بیان کی. تو اگر ہم چاہتے اللہ محبت کرے تو بے رغبت ہی اختیار کر لی دنیا سے، اور اگر چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں تو لوگوں کی مال و دولت پر نظر مت رکھی، بے رغبت ہی اختیار کر لیجیے. اللہ نے دیا ان کو، بہت اچھی بات ہے، اللہ اور اضافہ کرے، رغبت نہ ہو کہ بھائی یہ ان کے پاس ہے کچھ مل جائے کچھ فائدہ ہو، ایسے لوگوں کو لوگ پسند نہیں کرتے. ٹھیک، آئیے ابو داؤد کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں افضل الاعمال حب فی اللہ و بغض فی اللہ، سب سے افضل اعمال میں سب سے افضل اعمال یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت ہو اور اللہ کے لیے نفرت کرے کوئی انسان. تو محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے. اب اللہ سے محبت کی علامتیں کیا ہیں؟ وہ علامتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے اور آگے ہم چلیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف. اللہ سے محبت کی کچھ علامتیں، اگر وہ علامتیں انسان میں ہو تو اس کا مطلب اللہ سے محبت کرتا. پہلی چیز، اللہ سے محبت کی پہلی دلیل ہے کہ وہ اللہ کی فرمانبرداری و اطاعت کرتا ہے. اللہ سے محبت کی دوسری علامت و دلیل ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ نبی سے محبت کیے بغیر اللہ کی محبت مکمل نہیں ہو سکتی. تیسرا، وہ فرشتوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کے جو فرشتے ہیں ان سے محبت کرتا ہے. اسی طرح اللہ سے قریب ہونے کی کوششیں کرتا ہے اپنے اعمال کے اعتبار سے کہ اللہ سے نزدیک ہو، اور ہر اس عمل سے بچتا ہے جو اللہ سے دور کرتا ہے. اللہ سے محبت کی علامت و دلیل یہ ہے کہ انسان کثرت استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ توبہ کرنے والے اور استغفار کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ہے نا. اسی طرح جو ہے جو شخص جو ہے اللہ سے محبت کرتا ہے وہ عدل، صدق اور امانت کی تلاش میں رہتا ہے، مطلب وہ سچ بولتا ہے، انصاف کرتا ہے اور امانت دار ہوتا ہے اور امانت کی تلاش میں ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے عاجزی اختیار کرتا ہے، مطلب وہ جو ہے عاجز ہوتا ہے، وہ متکبر نہیں ہوتا ہے، دکھاوا نہیں کرتا، رب کا عاجز بندہ ہوتا ہے. اسی طرح حیا اختیار کرتا ہے، حیا اس معنی میں بھی کہ رب کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اس کی شریعت پر عمل کرتا ہے، با حیا ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بنایا میں اس کے طریقے پہ چلوں گا، وہ جو ہے بے حیائی کی کام نہیں کرتا، چاہے بے حیائی لباس کے معاملے میں ہو، بے حیائی عقیدے کے معاملے میں ہو. اسی طرح جو ہے اللہ سے ملاقات کی تمنا کرتا ہے، اللہ سے ملاقات کی تمنا کرتا ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور اللہ کے دی گئی مصیبتوں پر، جو اللہ مصیبت دے کر انسان کو آزماتا ہے، ان مصیبتوں کے اوپر جو ہے وہ خوش ہوتا ہے. تو اللہ نے جو مصیبتیں دی ہیں ان مصیبتوں پر وہ جو ہے صبر کرتا ہے. یاد رکھے یہ علامتیں, کچھ علامتیں پوری نہیں اور بھی ہیں جو انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی زندگی میں چھلکتی ہے. بھائی محبت کا دوسرا محور, دوسرا درجہ جو محبت ہونی چاہیے اللہ کے بعد, وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. یہ بڑی اہم چیز ہے. اللہ سے محبت بھی مکمل نہیں ہوتی جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو. یاد رکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی شخص تب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے جو محبوب نہ جانے, اپنے اولاد سے, اپنے والدین سے اور تمام انسانوں سے مجھے محبوب نہ جانے. ایک واقعہ بھی اس کے پیچھے آتا ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے تھے. عمر ابن خطاب نے کہا, اللہ کے رسول میں آپ کو اپنے والدین اور اپنے نفس کے بعد سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. کن کن سے؟ اپنی نفس اور والدین کے بعد سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, عمر ابھی تم ایمان کو نہیں پہنچے. عمر ابن خطاب نے جو ہی یہ سنا تو کہا, اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو اپنے والدین سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو کہا, ابھی بھی نہیں, اس لیے کہ ابھی اپنی جان باقی. دو باتیں کہی تھیں, اپنی جان پھر والدین. اب کہا کہ اپنے والدین سے بھی زیادہ لیکن جان سے نہیں. تو کہا, عمر ابھی بھی نہیں. فوراً جو ہی سنا تو کہا, اللہ کے رسول میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اپنی جان اپنے والدین سے بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الان یا عمر, عمر اب تم ایمان کو پہنچے ہو, اب تم ایمان کو پہنچے ہو. جب تم مجھے اپنی نفس, اپنے والدین, اپنی اولاد, تمام دنیا سے, اور اس کے بعد آپ نے کہا والذی نفسی بیدہ, کہ خاص میں اس کی ذات کی, اس کے ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی شخص ایمان والا تب تک نہیں ہو سکتا, حتی اکون, جب تک کہ وہ شخص احب الیہ, وہ محبت نہ کرے مجھ سے, ان سے زیادہ, من والدہ ولدہ, اپنے اولاد سے, اپنے والدین سے, اور ایک روایت میں اضافی الفاظ ہے, والناس اجمعین, تمام انسانوں سے. جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم زیادہ محبوب نہ جانے تب تک ہم ان کے محبت یا محبوب رسول نہیں کہلائیں گے. یاد رکھیں, ہم ان کے محبت کرنے والے نہیں کہلائیں گے. اور نبی سے محبت کا کیا معنی ہے؟ وہی جو اللہ سے محبت کا معنی ہے. نبی سے محبت کا معنی ہے نبی کی اطاعت اور فرما برداری. بہت سے لوگ اس معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں, نبی کی اطاعت الگ, نبی کی محبت الگ. اگر ہم کوئی عمل کریں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نبی کی اطاعت کر رہے ہیں, اور وہ جو عمل کرتے کہتے ہیں نبی سے محبت کرتے ہیں. دیکھیے, نبی سے محبت کی دلیل نبی کی اطاعت ہے. صحابہ نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اس لیے اطاعت میں سب سے آگے تھے. اور اس کے بعد جن لوگوں نے جتنی اپنے نبی سے محبت کی وہ اتنا اطاعت میں اتنے ہی آگے تھے. آج ہم کیا سمجھتے ہیں, محبت الگ چیز, اطاعت الگ چیز. یہاں محبت رسول کے نعرے ہیں اور وہاں اطاعت غائب ہے. فجر کی نماز غائب ہے اور یہ نعرے محبت رسول کے. فجر کی نماز کہاں ہے بھائی؟ یہ تو فرض ہے, یہ تو اللہ سے محبت بھی نہیں. اس کا مطلب جو ہے فرض چیزوں کو ادا نہیں کر رہا ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے, بڑی اہم چیز ہے. اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے, ورنہ محبت رسول میں غلو کر جاتے ہیں. اس انداز میں غلو کی, اطاعت رسول غائب اور محبت رسول کی باتیں ہو رہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی, آپ کا مذاق اڑایا گیا. یہ ہر شخص کو برا لگتا ہے, ہر مسلمان کو برا لگتا ہے. لگنا چاہیے, ایمان کا تقاضا ہے میرے اور آپ کی. اور لوگوں نے جلوس اور جلائس نکالے. یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اگر یہی طریقہ ہے اپنی باتوں کو منوانے کا, یہ بھی درست ہے. لیکن وہیں جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان جلوس اور جلائس میں شامل تھے, احتجاج میں شامل تھے, وہیں مساجد کے اندر اتنے لوگ موجود نہیں تھے فجر کے اندر جتنے جلوس میں شامل تھے. تو یہ کیسی محبت ہے بھائی, جس کے اندر اطاعت مکمل غائب ہے, جس نبی نے اپنے آخری دم, آخری وقت تک, جس کو ہم کہیں گے بیماری کی حالت تھی اور آپ جو ہے چل نہیں پاتے تھے, دو صحابہ آپ کو لے کر جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ کاندھوں پر ہوتے اور آپ کے پیر اٹھانے کی طاقت نہ ہوتی, پیر رگڑتے زمین پر, تو بھی آپ نماز کو جاتے. اس نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے, اس کے محبوب نکلتے ہیں کہ ہم جو ہے احتجاج کریں اور وہ نماز سے غائب ہے. تو یہ کون سی محبت ہے بھائی, جس میں اطاعت پوری خالی ہے آپ کی اور میری. محبت کا معنی اطاعت ہوتا, ہمیشہ یاد رکھیں. محبت الگ, اطاعت الگ نہیں ہے. اطاعت ہی محبت ہے اور محبت ہی اطاعت ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اس کی دلیل دی اور فرمایا, اور ایک ایسی بات فرمائی. دیکھیے, ایک واقعہ تھا جس میں بات پتا چلی کہ اطاعت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی آپ کی محبت کی دلیل ہے, یا آپ کی محبت ہی اطاعت کی دلیل ہے. ایک شخص آیا, آپ تفسیر ابن کثیر اٹھا لیجئے, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69 کی تفسیر نکالی, 69 پڑھیے اس کو. ایک شخص, ایک انصاری آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مایوس تھے, غمزدہ تھے, رنجیدہ تھے. اللہ کے رسول نے پوچھا, کیا بات ہے, تم غمزدہ کیوں؟ تو کہا, اللہ کے رسول, غم مجھے ستایا جا رہا ہے. دیکھیے, یہ ہوتا ہے محبت رسول, یہ ہوتا ہے محبت رسول. سنیے واقعے کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول, میں اس لیے پریشان ہوں اس لیے کہ میں خیال مجھے ستاتا ہے دنیا میں تو آپ کی صحبت کے بغیر، آپ کو دیکھے بغیر، آپ کے ساتھ رہے بغیر دنیا قرار نہیں آتا ہے۔ میں جب آپ کی مجلسوں سے نکلتا ہوں، گھر میں بھی بچوں کے ساتھ جاتا ہوں، دل بے خیال ہو جاتا ہے، دوڑ کر آتا ہوں، آپ سے ملاقات کرتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، نظریں میری جو خوش ہو جاتی ہے، میرے دل کو اطمینان ملتا ہے میرے نبی کو دیکھ کر۔ لیکن جو غم مجھے ستایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ روزے قیامت آپ انبیاؤں میں ہوں گے، میں عام لوگوں میں ہوں گا، اور وہاں میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا، بس وہ غم مجھے دنیا میں ستایا جا رہا ہے۔ یہ ہے محبت رسول، پریشان ہے کہ میں کیا کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، قرآن کی آیت نازل ہوئی، سوال کیا ہوا؟ محبت رسول کا، جواب قرآن نے دیا اس کا۔ ایک آیت نازل ہوئی، سورہ نساء کی آیت نمبر 69 نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ کہ اللہ رب العزت نے آیت نازل کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کریں گے اللہ اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو وہ ہوں گا اس روز ان لوگوں میں، جس میں فرمایا اولئک مع الذین علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، تو وہ ہوں گا اس دن ان لوگوں کے ساتھ جو انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، اور کیا ہی بہترین ساتھی ہیں۔ سوال ہوا اطاعت محبت کا، جواب آیا اطاعت کا۔ سوال کیا تھا؟ کہ اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور دنیا میں مجھے غم ستایا جاتا ہے کہ آپ سے دوری میں کیسے اختیار کر سوں گا آخرت میں۔ آیت کیا نازل ہوئی قرآن کی؟ اطاعت کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ تو بات سوال محبت کا تھا، آیت نازل ہوئی اطاعت کی، تو اس سے پتا چلا اطاعت اور محبت ایک ہی معنی ہے، جو اطاعت کرتا ہے وہ محبت کرتا ہے، جو محبت کرتا ہے وہ اطاعت کرتا ہے، یاد رکھیے، یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ لوگ اس کو الگ الگ کر کے بہرحال سمجھتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، یاد رکھیے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو کہ اسی کی کڑی میں بات چل رہی ہے، کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر سوال کیا، اور سوال یوں تھا ان کا، اور کہا اللہ کے رسول، ایک آدمی ہے جو کسی سے محبت کرتا ہے لیکن اس جیسے اعمال نہیں کر پاتا۔ اشارہ کس طرح میں سمجھ رہے نا؟ ایک آدمی ہے کسی سے محبت کرتا ہے، اس جیسے عمل نہیں کر پاتا، کیونکہ صحابہ نبی سے محبت کرتے تھے، لیکن نبی کے جیسے عمل کہاں ہوں گے، وہ تو بہت آگے تھے نا من۔ تو ایک آدمی محبت کرتا دنیا میں کسی سے، لیکن اس جیسے عمل نہیں کر پاتا، قیامت کے دن کیا معاملہ ہوں گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان کی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس بات، اس حدیث کو سننے سے زیادہ کسی حدیث کو سن کر صحابہ کو خوشی نہیں ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جواب دیا اور کہا المرء ما من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے، صحابہ جھوم اٹھے، اس لیے کہ وہ اپنے نبی سے محبت کرتے تھے، المرء ما من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب گزرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار سے، اور ابوبکر صدیق اور عمر ابن خطاب جو ہے ان کی مزار سے، تو گزرتے تو کہتے انشاءاللہ العزیز روز قیامت میرا فیصلہ اللہ کے رسول ابو بکر اور عمر کے ساتھ ہوں گا، اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور رسول اللہ نے فرمایا المرء ما من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے، تو میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اب بہت غور کی بات تو یہ ہے، انسان جس سے دنیا محبت کرتا ہے اس کے ساتھ، اگر میری محبت کا محور وہ ہے کہ کوئی کسی لڑکی یا لڑکے کو بنا لے، میری محبت کا محور کسی فلم سٹار یا کرکٹ سٹار اور فٹ بالرز کو بنا لے، المرء ما من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے۔ حدیث بالکل واضح ہے، حدیث بالکل کلیئر ہے، انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ بہرحال اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کیا علامتیں، اس کو جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری، یاد رکھیں۔ ٹھیک، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جو علامتیں ہوں گی وہ مختصر تین رکھ رہا ہوں، اور بھی لیکن تین جو اہم ہے وہ رکھ رہا ہوں۔ پہلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت، اس کی اتباع اور اس کو آگے بڑھانے کا جذبہ انسان میں ہو، یہ نبی سے محبت کی علامت۔ سنت رسول پہ عمل کرے اور اس کو آگے بجا، اس کی احیاء، اس کو آگے پہنچانے، اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرے۔ دوسری علامت، محبین اور محبان رسول سے محبت کرے، رسول نے جس سے محبت کی، رسول نے جس سے محبت کی اور رسول سے جس نے محبت کی، دونوں سے محبت کرے۔ رسول نے جن سے محبت کی، اہل بیت سے محبت کی، آپ نے کہا احد کو میں محبت کرتا ہوں، تو رسول نے جن سے محبت کی ان سے محبت کرے، اور رسول کو جو محبت کرتے تھے ان سے محبت، مطلب صحابہ سے محبت کریں. اور تیسری علامت ہے جو آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب چیزوں کو محبوب جانے یاد رکھیں. ٹھیک ہے کہ آپ جس چیز کو پسند کرتے تھے، آپ جس کو محبوب جانتے تھے، آپ جس چیز کے لیے کوشش کرتے تھے، آپ نے اچھے اخلاق پسند کیے، اچھے اعمال پسند کیے، اچھے افعال پسند کیے، اچھی باتیں سکھائے، اچھائی کا حکم دیا، برائی سے رکنے کا حکم دیا، تو یہ تمام چیزوں سے ہم بھی محبت کریں، اس لیے کہ ہمارے نبی نے ان چیزوں سے محبت کی ہے. یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزوں کو یاد رکھیے تین. اب آئیے تیسری محبت، وہ انسانوں سے محبت. ٹھیک ہے، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں. اس لیے کہ اگر انسان آپس سے محبت نہ کرے تو دنیا چل نہیں سکتی آگے، یاد رکھیں. ٹھیک، تو انسانوں سے محبت، اس کے تعلق سے قرآن کی کئی آیتیں آتی ہیں جس میں اللہ رب العزت، جیسے مثال کے طور پر سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوة، کہ مومن آپس میں بھائی ہیں، اور بھائی چارے کے لیے ہم جانتے ہیں محبت جو ہے ایک شرط ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ فتح سورہ نمبر 48 کی آیت نمبر جو ہے 29 میں فرمایا، کہا محمد الرسول اللہ رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحما بینهم، کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور ان کے جو ساتھی ہے صحابہ ہے وہ آپس میں جو ہے کافروں پہ بڑے سخت ہے، دشمنوں پہ بڑے سخت ہے، اور آپس میں رحما بینهم، بڑے ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، بڑی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. تو یہاں دیکھیے صحابہ کی فطرت بتائے گی کہ وہ محبت کرتے ہیں، تو انسانوں کو چاہیے کہ وہ انسانوں سے محبت کرے. اسی طرح حاکم کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا فرما ارحم من فی الارض یرحم کا من فی السماء، کہ تو زمین والوں پر رحم کر تو آسمان والا تجھ پر رحم کریں گا. اب انسانوں سے محبت کی کیا علامتیں ہوتی ہیں، آئیے کچھ علامتیں دیکھتے ہیں. انسانوں محبت کی علامت یہ ہے کہ خالص اللہ کے لیے انسانوں سے ہم محبت کریں، خالص اللہ کے لیے، کوئی اور مقصد نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول، وہ بازو بیٹھے تھے، اور ایک شخص سامنے سے نوجوان گیا، کہا اللہ کے رسول میں اس نوجوان سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، مطلب اس کی کوئی عادت، کوئی اتوار، سنت پہ عمل، سنت کو باقی رکھنے کی کوششیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد، اس کو سب چیزیں پسند ہوں گی. تو کہا اللہ کے رسول اس نوجوان سے بڑی محبت کرتا، اللہ کے لیے کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کو بتایا کبھی کہ تو اسے محبت کرتا ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، بس تھوڑا جھجک ہے، شرم ہے کہ اسے میں نے بتایا نہیں. تو کہا جا پھر اس کو بتا دے جا کر. وہ شخص فوراً دوڑتا ہوا گیا کہ اے شخص جو ہے میں اللہ کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں. تو شخص نوجوان نے جواب دیا اور کہا جا تجھ سے وہ محبت کرے جس کے لیے تو مجھ سے محبت کرتا ہے. اس حدیث میں وہ صحابی کی محبت خالص تھی، اللہ کے لیے محبت کرتے اس نوجوان سے جو گزر رہا تھا. تو اللہ کے لیے خالص محبت کیجیے انسانوں سے، ٹھیک ہے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم، بنا تمیز کے، اس لیے کہ وہ زمین پر رہنے والے، اور اللہ کے رسول نے کہا زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا ہم پر رحم کریں گے. اس کے اندر انسان، جانور، چرند، پرند سب شامل ہے، یاد رکھیں. ٹھیک، اسی طرح جو ہے دوسری علامت یہ ہے کہ علانیہ محبت اور دوستی کی اس کی پہچان ہے کہ انسان انسانوں سے علانیہ محبت اور دوستی کرتا ہے. باپ کی بیٹے اور بیٹیوں کی طرف محبت، انسان کی اپنے بیوی کی طرف محبت، انسان کی اپنے بھائیوں سے محبت، انسان کی عام انسانوں سے دوستی کرنا، یہ علانیہ محبت کی علامتیں ہیں. دوسری تیسری علامت جو ہے سلام کی کثرت. جب انسان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو سلام کی کثرت، اس لیے کہ بات کرنے سے پہلے سلام کرتے ہیں، مومن بات کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں. سلام کی کثرت مطلب بات کی کثرت، بات کی کثرت مطلب تعلقات کی کثرت، تعلقات کی کثرت مطلب محبت کی کثرت ہوتی ہے. بغیر بات کرے کہ محبت ہوتی ہے کیا؟ یہ صحابی دور سے محبت کر رہے تھے نا، اس صحابی سے کہا جا کے بتانا پھر اس کو، صرف دل میں رکھ کے بیٹھے تھے آپ، ہے نا، تو بولیں گا، بات ہوں گا تو سلام ہوں گا، سلام ہوں گا مطلب محبت کی کثرت ہو جائیں گی، یہ علامت ہے اس کی. ٹھیک، اسی طرح جو ہے باہمی ملاقات، ایک دوسرے سے میل جول رکھنا، ملاقاتیں کرنا، یہ بھی محبت کی جو ہے علامت ہے، یاد رکھیے ملاقاتیں کرنا. اسی طرح جو پانچویں چیز جو ہے بیمار ہو تو بیمار پرسی کرنا، یہ انسانوں سے محبت کی علامت ہے. اسی طرح جو ہے خندہ پیشانی سے پیش آنا، نرمی سے پیش آنا، جھکاؤ کے ساتھ پیش آنا، انکساری کا معاملہ رکھنا، سختی کو دور اپنے اوپر نہیں تھا مطلب سختی کو اپنے نفس یا اپنا معمول نہیں بنا لوگوں کے لیے، یہ بھی اس کی علامت ہے. اسی طرح جو ہے انسانوں سے محبت کی علامت ایک یہ بھی ہے، اچھی مہمان نوازی کرنا کسی مہمان کی. اسی طرح علامت یہ ہے کہ باہمی تعاون، جود اور کرم، ایک دوسرے پر رحم کا معاملہ کرنا، یہ بھی علامت ہے. اسی طرح جو ہے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا. اسی طرح جو ہے کوئی دعوت دے تو دعوت کو قبول کرنا، اور اسی طرح اگر مر جائے تو اس کی میت میں جانا، یہ تمام وہ علامتیں ہیں جن علامتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان دوسرے سے محبت کرتا ہے. اب آئیے ہم اس فیز میں تھوڑا رکتے ہیں، اور محبت کی دوسری قسم جس کو حقیقی محبت سمجھا جاتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا دیکھتے ہیں. جس کو حقیقی محبت سمجھا جاتا ہے، حقیقی محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہے، اور ان کے ماتحت انسانوں سے ہے پھر، لیکن ہم نے یہ انسانوں کی محبت کو حقیقی محبت سمجھ لیا اور اس کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. اور وہ محبت ہے جس کو کہتے ہیں جذباتی محبت، جذباتی محبت یا فاسد محبت، غلط محبت، رانگ ڈائریکشن میں جو محبت جاتی ہے، یا اس کو کہتے ہیں عشق مزاجی. ٹھیک ہے، عام زبان اردو میں کہہ رہا ہوں، عشق مزاجی، یا اس کو ایک اور نام دیا جاتا ہے اور وہ یہ چہرے کا عاشق، چہرے سے محبت ہو جاتی ہے اس کو، شخصیت اور اس کے اخلاق سے نہیں، چہرے سے اس کو محبت ہوتی ہے. تو آئیے اب یہ چہرے کی محبت، فاسد محبت، جذباتی محبت، عشقی محبت، اس کی شریعت میں کیا حقیقت ہے، اگر وہ بھی پتہ چل جائے تو. اکثر تو سب اسی میں لگے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں پاگل تو کوئی نظر آتا نہیں، لیکن جو کچھ پاگل پر نظر آتا ہے وہ انہیں محبتوں میں، جو فاسق اور فاجروں والی محبت ہے، جو محبت ہی نہیں میں کہوں گا یہ تو خواہشات نفس ہے، محبت نہیں ہوں. جس کو انگلش زبان میں بہت اچھا لفظ آتا ہے، ایک ہوتا لو محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایک ہوتا لسٹ خواہشات کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہوا خواہشات کے لیے وہ کر رہا ہے، اس کو نفسیاتی خواہش پوری کرنا ہے، وہ محبت ہے اور اس کو حقیقی محبت سمجھ رہا ہے. اور پھر اپنے جو ہے عاشق جو ہے اپنے محبوب جو ہے اپنی محبوبہ کی محبت میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، اور محبوبہ اپنے محبوب، چونکہ یہ مخالف جنس میں عام طور سے ہوتی ہے، اور اس کی محبت میں پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، اور اس کو اسلام اور اس کو پتہ نہیں کیا کیا، اس کو عبادتیں، اس کو مذہب کا نام دیا جا رہا ہے، اس کو فلاں کیا جا رہا ہے، اور اس کو اتنا بڑھاوا دیا، سارا سماج ہم دیکھ رہے ہیں اس سے، اس میں ایسا ملوث ہے کہ کوئی چھوٹا مستثنی نہیں اور کوئی بڑا مستثنی نہیں، نہ کوئی جوان کا فرق ہے نہ کوئی بوڑھے کا فرق ہے یہ فاسد محبت میں، اور سب اسی کو محبت سمجھتے ہیں. جب بھی محبت کا لفظ آئیں گا تو ہر کسی کا دماغ وہیں جاتا ہے، چونکہ اسی کو سب کچھ سمجھ لیا. محبت کا معنی سلف صالحین جب لکھتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے، کہ ان کی اطاعت میں یہ جو ہے حد سے گزر جا رہا ہے، اسی کا خیال اس کے دل میں ہے کہ کیسے اطاعت کروں اللہ کی، کیسے نبی کی سنتوں پہ عمل اور اس کا احیاء اس کو باقی رکھنے کی کوشش کروں. لیکن آج ہماری محبت کا لفظ آتے فوراً وہ ماں آتا وہاں جاتا ہے ایک لڑکا اور ایک لڑکی اور کچھ تو بھی معاملہ چل رہا ہے، یہی محبت مانتے. تو اس محبت کی کیا حقیقت آئی ہے؟ سب سے پہلی چیز، اسلام ایک پاک باز دین ہے، بہت صاف ستھرا دین ہے، اور طہارت اس دین کی بنیاد ہے، پاکی، جسم کی پاکی اور خیالات کی پاکی، فزیکل کلیننس جس کو کہیں گے اور مینٹل کلیننس، ذہن کی پاکی، خیالات کی پاکی، یہ اس کی بنیاد ہے. یاد رکھ، اور ایک اسلام مثالی معاشرہ دینا چاہتا ہے، اور اس مثالی معاشرے کے اندر یہ جذباتی محبت سب فساد مچاتی ہے. یاد رکھ، ایک مثالی معاشرہ جو صاف اور پاک ہو، اس محبت اس معاشرے کے اندر یہ جو ہماری فاسد محبتیں فساد مچا دیتی ہیں. اب آئیے آگے، اسلام نے جو ہے انسانی فطرت کے مطابق اس کی روشنی میں جو ہے ٹھیک ہے انسان کی روحانی اور جسمانی دونوں ضرورتوں کو پورا کیا. اسلام نے انسان کی اس کی فطرت کے مطابق جسمانی ضرورتوں کو پورا کیا، روحانی ضرورتوں کو بھی پورا کیا. یاد رکھیں، دونوں کا اسلام خیال رکھتا ہے. ٹھیک، ایک اور بات، محبت انسانی جذبات میں، انسانی فطرت کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں یا اس کی عادتیں جو ہوتی ہیں، محبت ان عادتوں اور ان فطرت میں ایک انتہائی شدید اور قوی جو ہے ایک فطرت ہے. یاد رکھیں، بہت مضبوط فطرت ہے ایک محبت، ایک ایسی فطرت ہے، اتنی مضبوط فطرت ہے، اس کو جس کو ہم کہیں گے عام زبان میں، اس کو جو ہے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اس کے اثرات کو بھولا نہیں جا سکتا. لہذا اس معاملے میں چونکہ اس کے اثرات زندگی بہت دور دور تک جاتے ہیں، شریعت نے اس بات میں بہت دھیان دیا کہ اس کے لیے جو ہے اس کی خرابیوں کو، اس محبت کا جو جذبہ ہے، اس کی خرابیوں کو انسان سے دور رکھے. محبت ایک ایسا شدید انسانی جو فطرت ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں، تو شریعت نے اس کو کیسا ڈھالا جائے، اس کے تعلق سے ہماری پوری جو ہے رہنمائی کی. اور چونکہ اس کے اثرات بہت دور تک جاتے، اگر انسان غلط محبت کرے تو رائٹ ڈائریکشن میں محبت ہو، اس کے تعلق سے ہماری رہنمائی کی. اور یاد رکھیے، جس محبت کی میں بات کر رہا ہوں وہ چہرے کا عشق، عاشق، اس عشق مزاجی والی، بہرحال محبت کی ہم بات کریں. اب اللہ اس کے رسول کی محبت، وہ بات میں کر چکا ہوں، اس لیے ہم اب دوسری طرف جا رہے ہیں. محبت ایک انتہائی جو ہے بیش بہار فطری جذبہ ہے. یہی جذبہ ہے جو والدین کو بچوں پر رحم کرنے پر مجبور کرتا ہے، یہی جذبہ ہے جو انسان کو انسان سے محبت پر مجبور کرتا ہے، یہی جذبہ ہے جو میاں اور بیوی میں الفت باقی رکھتا ہے. بہت بیش بہار جذبہ ہے یہ جذبہ جو ہے، فطری جذبہ ہے. اب یہ جذبہ جو ہے، اس کو جو ہے اس کا رخ موڑا جا سکتا ہے، اس کا رخ جو ہے موڑا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بدلا جا سکتا ہے، ٹھیک، اس کا رخ بھی موڑا جا سکتا ہے، اس کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن اس جذبے کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کو فنا نہیں کیا جا سکتا. یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، فنا نہیں ہو سکتا یہ جذبہ، اس لیے کہ یہ ایک فطرت میں راسخ جذبہ ہے ہمارے، بالکل ایک دم جس کو کہیں گے ایک ڈیفالٹ، کوئی ایسی ایک نیچر ہے ہیومن، جس کو نکالا نہیں جا سکتا. اس کا رخ موڑ سکتے آپ کہ انسان فاسد محبت سے نکل کر حقیقی محبت کی طرف رخ مڑتا ہے، لیکن یہ جذبہ ختم نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے، یہ جذبہ مٹ نہیں سکتا، اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس جذبے کو جو مٹ نہیں سکتا، جس کے غلط ہونے سے نقصانات بہت ہوتے ہیں، اس جذبے کو مہذب بنانا، اس جذبے کو صحیح کرنا، اس جذبے کو کتاب و سنت کے ڈائریکشن میں لانا بے انتہا ضروری ہے ہم سب کے لیے اس سماج کے صحیح راستے پر چلنے کے لیے، یاد رکھیں۔ ورنہ جس قسم کی عشق مزاجیوں میں یہ سماج ملوث ہے، اس اگر وہ جذبے کو رائٹ ڈائریکشن نہ دیا گیا محبت کے، تو پھر تو جو فاسد اور فاسق محبتیں اور زنا اور اس قسم کی چیزیں بہرحال اس معاشرے میں بہرحال عام ہو جائیں گی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اسلام نے جذباتی محبت کا مکمل انکار نہیں کیا۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، مجھ سے بھی بہت سے لوگ آتے ہیں، نان مسلم بھی آتے سوال کرتے ہیں، اسلام میں محبت نہیں ہے کیا؟ ہاں ہے نا، پھر تم ویلنٹائن ڈے نہیں مناتے، تم یہ ڈے نہیں مناتے، تم وہ ڈے نہیں مناتے، ویلنٹائن ڈے یوم عاشقی نہیں مناتے، تم فلاں نہیں کرتے، پھر تمہارے پاس کیا محبت ہے؟ تم نوجوان لڑکے لڑکیوں کو چھوٹ نہیں دیتے محبت کرنے کی، تم فلاں کرتے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے ضروری ہمارے کو علم ہونا۔ اسلام جو ہے جذباتی محبت کا مکمل انکار نہیں کرتا، یاد رکھیے، لیکن اس جذباتی محبت کو اخلاقی سانچے میں ڈھالتا ہے، رائٹ ڈائریکشن میں لے جاتا ہے اور نکاح کی اسے اجازت دیتا ہے۔ سمجھ رہے آپ کہ ایک مرد کو ایک عورت سے یا ایک عورت کو ایک مرد سے جو محبت ہو جاتی ہے، یہ محبت کا اسلام انکار نہیں کرتا، لیکن اس جذبے کو رائٹ ڈائریکشن میں اسلام لے جاتا ہے، صحیح رخ دیتا ہے، مہذب بناتا ہے، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ نکاح ہے، اس کا بہترین طریقہ نکاح ہے۔ جبکہ یوم عاشقی اور دیگر چیزیں جو منائی جاتی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ یوم عاشقی اور دیگر چیزیں جو منائی جاتی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ محبت نہیں، اس کا نتیجہ جو ہے فسق اور فجور اور صرف لفظ جس کو بولیں گے نفسیاتی خواہشات پوری ہوتی ہے۔ جو محبت کرنے والے اس ویلنٹائن ڈے میں ملے، اگلی بار کہاں ہے وہ ساتھ؟ یہ تو کوئی محبت نہیں، یہ تو نفس ہوئی، صرف اپنی خواہشات پوری کری، آگے نکل گیا انسان۔ یہ تو جانوروں کی صفت ہے، انسانوں کی صفت نہیں ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے رک جاتا ہے، اس کے لیے ٹھہر جاتا ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو اسلام اس محبت کے خلاف ہے۔ تو اسلام نے سیدھے سے جذباتی محبت کا انکار نہیں کیا۔ اس کی دلیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیتا ہوں۔ جذباتی محبت کا اسلام سیدھے انکار نہیں کرتا، اس کو رائٹ ڈائریکشن دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدیث کے اندر، جب آپ نے حدیث فرمائی تو فرماتے اور کہتے، مجھے آج بھی مغیث کا چہرہ یاد ہے کہ وہ بریرہ کی محبت میں مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا تھا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اس کی داڑھی آنسوں سے تر تھی۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ تھا کہ مغیث رضی اللہ عنہ یہ غلام تھے، اور بریرہ رضی اللہ عنہ یہ بھی غلام تھی۔ غلامی میں دونوں ساتھ رہتے تھے، غلام ساتھ رہتے تھے، ان کا غلامی کے اندر وہ ساتھ رہتے تھے، یاد رکھیں غلامی میں ان کا نکاح ہوا تھا۔ لیکن جب غلام آزاد ہوتا ہے تو اس غلام کو اختیار ہوتا ہے کہ پھر اس کو اس نکاح کو باقی رکھے یا توڑ دے۔ غلام جب آزاد ہوتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے نکاح باقی رکھے یا توڑ دے۔ تو جب بریرہ کو آزاد کر دیا گیا اور مغیث کو اس کے مالک نے آزاد نہیں کیا، تو مغیث رضی اللہ عنہ گھبرا گئے کہ بریرہ کہیں مجھے چھوڑ کر نہ چلے جا۔ اور ہوا یوں ہی، بریرہ نے کہا کہ مغیث میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہنے والی ہوں۔ جب مغیث کو یہ بات پتا چلی کہ بریرہ کو کسی نے آزاد کر دیا اور بریرہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے، تو مغیث جو ہے نکلے، اور جب وہ نکلے مدینہ میں تو عبداللہ بن عباس نے انہیں دیکھا اور کہا، مجھے مغیث کا چہرہ آج بھی یاد آتا ہے کہ مغیث کس طرح سے مدینے کی گلیوں میں آنسو بہاتے جا رہا تھا، اور داڑھی ان کی آنسوں میں تر تھی، اور وہ بریرہ کے جو ہے چاہتا تھا کہ بریرہ اس کا نکاح باقی رکھے، اس کو چھوڑ کر نہ جائے۔ یہ تو جذباتی محبت تھی نا بریرہ سے، ہے نا، جو کہ وہ غلامی میں میاں بیوی تھے، تو یہ جذباتی محبت ہوتی ہے نا میاں بیوی کے بیچ میں بھی، لیکن رائٹ ڈائریکشن میں ہوتی ہے۔ تو وہ رو رہے تھے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کیفیت میں پہنچے۔ وہ کہتے ہیں میں وہاں کھڑا تھا اور اللہ کے رسول نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہا مغیث نے فرمایا رضی اللہ عنہ، اے اللہ کے رسول، بریرہ جو ہے مجھے چھوڑ دینا چاہتی۔ چونکہ دیکھیے محبت فطرت ہے، اور وہ رو رہے تھے اپنے محبوب کے لیے جس سے وہ محبت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، میں جو ہے بریرہ سے بات کرتا ہوں۔ ہے نا، اسلام نے فطری یہ جذباتی محبت کا سرے سے انکار نہیں کیا، ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں اس کو بولتا ہوں، اور آپ نے بریرہ کو بلایا، کہا بریرہ تم دیکھتی نہیں ہو مغیث کا کیا حال ہو گیا تمہاری محبت میں، کیا تم کنٹینیو نہیں کر سکتی اس کے ساتھ اپنا رشتہ باقی نہیں رکھ سکتی ہو آزادی کے بعد بھی؟ تو بریرہ کیا اللہ کے رسول، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے، پہلے یہ بتائیے۔ تو کہا بریرہ یہ میرا مشورہ ہے۔ تو کہا مشورہ ہے تو میری اس پر نہ ہے، حکم ہے تو میں ہاں کہتی ہوں۔ تو کہا نہیں، میرا مشورہ ہے۔ تو کہا پھر میں مغیث کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ اور بریرہ نے ان کا انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، اور اس کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہے، آپ نے فرمایا اور یوں کہا، اے عباس، کیا تمہیں تعجب نہیں کہ مغیث کو بریرہ سے کس قدر محبت ہے اور بریرہ کو مغیث سے کس قدر نفرت ہے، کیا تعجب نہیں ہو رہا تم کو؟ لیکن انسانی فطرت ہے، لیکن اللہ کے رسول نے بریرہ کے جذبات کا بھی مکمل خیال رکھا کہ وہ نہیں رہنا چاہتی تو نہیں رہنا چاہتی، لیکن چونکہ دونوں دور جہالت میں ساتھ تھے، رسول اللہ چاہ رہے تھے کہ مغیث اس انتہا تک بریرہ سے محبت کرتا ہے، اس انتہا تک جذباتی محبت اور عشق تھا ان کو، ظاہر سی بات ہے وہ بیوی تھی ان کی، لیکن غلامی میں جب غلام آزاد ہوتے تو ان کو اختیار ہوتا رکھنے کا، اب چونکہ اختیار مل گیا تھا تو بریرہ نے اس نکاح کو توڑ دیا، اللہ کے رسول خود وسیلہ بنے اس جذباتی محبت کے لیے، تو جذباتی محبت کی اسلام میں حیثیت ہے، لیکن کب؟ جب وہ رائٹ ڈائریکشن میں ہو، چونکہ مغیث اور بریرہ ساتھ رہ چکے تھے، صحیح بات تو یہ ہوتی کہ دونوں ساتھ رہے، چونکہ مغیث اس کے بغیر نہیں رہ پا رہے تھے، اس کی محبت میں پاگل تھے ایک طرح سے، اور ہر آدمی ہوتا ہے، کون نہیں ہوتا جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، والدین سے محبت ہوتی ہے، ان کے جانے کا اسے غم ہوتا ہے، رشتے داروں سے محبت ہوتی ہے، اور بیوی سے محبت تو بے انتہا انسان کو ہوتی ہے، اس لیے کہ اس سے فطری محبت کے ساتھ ساتھ جسمانی محبت بھی ہوتی ہے انسان کو، تو بریرہ سے وہی محبت تھی مغیث کو، اسلام نے وہ محبت کو جو جذباتی ہوتی ہے یکسر انکار نہیں کیا، لیکن رائٹ ڈائریکشن میں ہونا یہ اس کے لیے کنڈیشن اور جو ہے شرط ہے، یاد رکھیے ٹھیک، لیکن آج ہمارے سماج میں جو ہوتا ہے وہ چہرے کا عشق ہے، وہ جذباتی محبت جو رانگ ڈائریکشن میں ہوتی ہے، دیکھیے یہ بات بہت زیادہ جو غلط ہے ٹھیک، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذباتی محبت کو جو حقیقت کو سمجھا اور سمجھتے ہوئے صحیح رخ دیا کہ مغیث اور بریرہ کا معاملہ جو ہے درست ہو جائے، لیکن اس کے بعد ہی بریرہ نے اس چیز کا جو انکار کر دیا۔ اب اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ محبت کے زیر اثر جب انسان محبت میں آ جاتا ہے، اور اب جو محبت کی بات چل رہی ہے وہ چہرے کا عشق، جذباتی محبت، عاشقی ہے، جب انسان اس اثر میں آ جاتا ہے تو انسان اس جذبے کا قیدی بن جاتا ہے، اس جذبے کا قیدی بن جاتا ہے ٹھیک، اور قیدی بن جاتا ہے اور اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول جاتا ہے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو انسان عبادت کو بھول کر اب جس سے وہ عشق کرتا ہے، چہرے کی محبت کرتا ہے، جذباتی محبت کرتا ہے، مکمل طور سے اس کا غلام بن بیٹھتا ہے، اللہ کی غلامی نکل کر وہ جو ہے اس جس سے وہ عشق کرتا ہے اس کا غلام بن بیٹھتا ہے، اور وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اس کی اطاعت بھول جاتا ہے، اور اپنے محبوب کے علاوہ اسے کچھ دکھتا ہی نہیں، بس جس سے وہ محبت کرتا ہے بس کو وہی دکھ رہا ہے، حتیٰ کہ ایسے بھی لوگ دیکھے میں نے جو اس حد تک جو ہے، اور واقعات بھی آتے ہیں، بہرحال بہت سے واقعات کی کیا سند ہے مجھے نہیں پتا، لیکن زندگی میں ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو یہ ایسے محبت میں پاگل ہے کہ اگر ان سے آپ کچھ ہی بات کرو، یار اس نے آج ایسا بول دی، اس نے آج وہاں جا دی تھی، اس کے ابا نے آج ایسا بول دی، بس ان کی باتیں وہی چل رہی، ارے میرے بھائی نکل، دنیا میں بہت سارے کام ہیں تجھے کرنے کے لیے، تو اس مقصد کے لیے نہیں آیا کہ ایک کسی سے محبت کر لے اور پوری زندگی اس کے لیے برباد کر دے جبکہ وہ تیار نہیں اس چیز کے لیے۔ تو وہ عبادت اپنا پیدائش کا مقصد بھول کر وہ اس جذبے میں گرفتار ہو کر اس جذبے کا غلام بن جاتا ہے، اپنی پیدائش کا مقصد بھول جاتا ہے، اور وہ جو ہے اس چیز کے لیے پاگل بن بیٹھتا ہے، اور اپنی پیدائش کا مقصد بھول کر وہ جو ہے سب کچھ اسی کو سمجھنے لگتا ہے، اور اس عشق کے چکر میں دنیا اور آخرت دونوں خراب کرتا ہے، اس عشق کے چکر میں دنیا اور آخرت دونوں اپنی برباد کر لیتا ہے، اور یہ سماج کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، آج لوگوں کو رسوا ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں صرف ان عشق مزاجیوں کی وجہ سے، آج والدین رسوا ہو رہے ہیں عشق مزاجیوں کی وجہ سے، آج سماج رسوا ہے عورتیں اور مردوں اور لڑکے اور لڑکیوں کے نوجوانوں کے عشق مزاجی کی وجہ سے، آج سماج پریشان ہے، صرف عشق مزاجی نوجوانوں کا مسئلہ نہیں، بوڑھے بھی عشق مزاجی میں لگے ہوئے ہیں، عشق مزاجی سے سماج پریشان ہے، اس لیے کہ ہم نے عشق مزاجی کو سب کچھ سمجھ لیا، اور آج ہر شخص جو اس میں، اور بہت سارے لوگ تو بولتے دیکھو صرف میں تو ابھی جسم سے بوڑھا ہوں، بولے دل تو ابھی، مطلب جس ابھی بھی عشق مزاجی کے چکر ان کے آج ہی باقی اس عمر میں بھی ہے نا، کیا عجیب بات ہے۔ تو اس جذبے کے آج ہم دیکھتے سارا سماج غلام بن بیٹھا عشق مزاجی کے جذبے کی، اور اپنی پیدائش کا مقصد ہم بھول گئے، یاد رکھیں اپنے پیدائش کے مقصد کو ہم یاد کریں، یہ جذبے کے قیدی نہ بنے ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت آخرت ہمارے لیے بہت نعمتیں تیار کر رکھا، یاد رکھیں صرف دنیا سب کچھ نہیں ہے ایک مومن کے لیے ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے جب حقیقی محبت دل سے نکل جاتی ہے، حقیقی محبت کیا ہے؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی، جب حقیقی محبت نکل جاتی ہے تو اس کے بعد فاسد محبت دل میں گھر کرتی ہے، اور جتنا انسان کے دل میں فاسد محبت ہوتی ہے نا وہ اتنا ہی دور حقیقی محبت سے جاتا چلا جاتا ہے۔ تو فاسد محبتوں کو نکالیے اپنے دل سے، اور حقیقی اللہ اس کے رسول کی محبت کو اندر ڈالیے، پروس کر لیجئے، اس کو بٹھا لیجئے اپنے دلوں کے اندر، اور جتنی فاسد محبت آئیں گی اتنی حقیقی محبت جو نکل جاتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں جتنی حقیقی محبت نکلتی ہے اتنی فاسد۔ تو جو لوگ عشق مزاجی کرتے ہیں نا در حقیقت ان کے دل میں فاسد محبتیں بھر چکی ہے، حقیقی محبت سے ان کے دل اور دماغ خالی ہو چکی ہے، یاد رکھیے اس کو بھرنے کی ضرورت ہے صحیح محبت سے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں زاد المعاد کے اندر، وہ لکھتے اور کہتے ہیں عشق دو چیزوں کا مرکب ہے، دو چیزوں سے مکس ہو کے یہ چہرے کا عشق بنتا ہے، یہ عشق مزاجیاں اور یہ جو آج کل کی محبت اور افیئر چل رہے نا، وہ دو چیزوں سے بنتا ہے. وہ لکھتے ہیں پہلی چیز، معشوق کو وہ خوبصورت سمجھتا ہے جس سے وہ عشق کرتا ہے، اس کو معشوق کہتے ہیں عربی میں. وہ معشوق کو خوبصورت سمجھتا ہے جس سے وہ عشق کرتا ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں سمجھتا ہے اور اس کو پانے کی خواہش کرتا ہے. یہ دو چیزیں مل کے بنتا ہے عشق. پہلا معشوق سے محبت، ٹھیک ہے، اس کو خوبصورت سمجھنا. دوسرا اس کو پانے کی کوشش کرنا، ہے نا. اور آج یہی ہوتا ہے، کسی لڑکی کو کوئی لڑکا خوبصورت سمجھ لیتا ہے، اس کو پانے کی کوشش کر رہا ہے. کسی لڑکے کو لڑکی خوبصورت سمجھ رہی، اس کو پانے کی کوشش کر رہی. یہی ہے چہرے کا عشق. اور ایسے ہی چہرے کا عشق جو ہے کس کو ہو گیا تھا؟ قرآن نے واقعہ بیان کیا، عزیز مصر کی بیوی کو یوسف علیہ السلام سے ہو گیا تھا. حقیقی محبت نہیں تھی اس کی، اس لیے کہ حقیقی محبت کیسے ایک عورت کو ہو سکتی جو کسی کے نکاح میں ہے؟ نکاح میں جب کوئی عورت ہے وہ کسی سے محبت کر سکتی ہے کیا؟ یہ فاسد محبت تھی، اسے چہرے کا عشق ہو گیا. وہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے گرویدا ہو گئی تھی. تو یہ چہرے کی محبت ہے، یاد رکھیں. تو پہلی چیز ہوتی ہے جب انسان عشق میں گرفتار ہوتا ہے کسی کی، تو پہلی چیز وہ کرتا ہے، وہ معشوق کو خوبصورت سمجھتا ہے. دوسرا اس کو پانے کی خواہش کرتا ہے. علامہ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کسی کو عشق سے رکنا ہے تو اسے دو میں سے کوئی ایک چیز کو نکال دینا پڑے گا، تو خود بخود عشق معاملہ ختم ہو جاتا ہے. یا تو معشوق کو خوبصورت نہ سمجھے، کوئی بتائے کہ یار کس کے پیچھے پڑا ہے یار، تجھے تو گدھا پسند آ گیا، کس کے پیچھے پڑا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ڈن، ختم ہو گیا معاملہ. چونکہ خوبصورت سمجھتا ہے تبھی تو محبت کرتا ہے. تو پہلا، یا تو اس کو سکھایا جائے، بتایا جائے کہ معشوق جس سے محبت کر رہا ہے وہ اس لائق نہیں بھائی جس سے تو محبت کر رہا ہے. تو خوبصورتی اس کی نظروں میں یا تو ختم ہو جائے، یا دوسرا پانے کی چاہت ختم ہو جائے. جیسے کوئی کہے یار مل نہیں سکتی یہ چیز تمہیں، تو پھر ختم ہو گیا. تو دو چیزیں جب تک باقی رہیں گی، ایک تو محبت اور پانی، مطلب محبت مطلب اس کو جب تک وہ خوبصورت سمجھے گا تب تک وہ پانے کی خواہش کرے گا. خوبصورتی اگر ختم ہو جائے یا پانے کی خواہش ختم ہو جائے، دونوں میں سے کوئی ایک بھی چیز چلی جائے تو محبت ختم ہو جاتی ہے. یہ جو فاسق محبت ہوتی ہے نا، یہ عشق مزاجیاں ختم ہو جاتی ہے پھر. اور کتنی صحیح بات آپ نے فرمایا آج سے 750 سال پہلے، کتنا زبردست انسانی نفسیات پہ آپ نے جو ہے یہ بات لکھی کہ دو کا مرکب، ایک بھی لوز ہو جائے تو ختم. اور ہمارے جو چہرے کے عاشق ہوتے ہیں ان کو یہی معاملہ ہے، یہی معاملہ ہے نہیں ہے آج کا کیا معاملہ ہے چہرے کے عاشقوں کا؟ تو یہ حال ہے. صبح ہے تو مایوس ہے، کیوں یار آج کچھ جمع نہیں اپنا معاملہ. ادھر سے نو کا ریپلائی آ گیا، 10ویں چٹھی بھی ڈال دیا، سوچ کے ڈالا تھا آخری جواب نہیں آ رہا، ابھی مایوس ہے. اور اگلے ہی پل راستے کے کونے چل رہا، اور اگلے ہی پل بیٹے بھابھی نظر آ گئی، تمہاری بھابھی آئی ہے، آپ کوئی دیکھیں گے نہیں اس کو، کوئی چھڑیں گے نہیں اس کو، اپنا قبضہ ہے اس پہ، اپنا لیبل سولڈ، ہاں آپ محلے میں کوئی نہیں. اور فوراً چیلے جا کر باس کو پسند آ گئے، اب وہ ان کو پسند کرتے نہیں کرتے، وہ نہیں ان کو آ گیا. تو یہ چہرے کے عاشق جو ہے نا، یہ شیئر مارکیٹ سے بھی خطرناک اوپر نیچے ہوتے ہیں. صبح تو مایوس تھا کہ آج ہاتھ نہیں لگا کچھ، اور ایک پل میں نکڑ پہ ایک لڑکی دکھ گئی جس کا چہرہ دیکھ کر ایسا گرویدا کہ فوراً بازو لگو بیٹا بھابھی، وہ بولتا ارے باس ابھی اچانک، ہاں نہیں بس ابھی، بس دیکھتے ہی نظروں سے بس نظریں پڑی اور پیار ہو گیا، محبت ہو گئی. تو یہ چہرے کا عاشق ہے نا، تو چہرے کے عاشق کا معاملہ یہی ہوتا ہے، بس کچھ بھی دکھا اس کو پسند آ جاتا ہے، کچھ بھی دکھا اس کو پسند آ جاتا ہے. اب پھر وہ اس کی حالت تو دیکھی، آج یہ پسند آ گیا اس کے چکر میں، دو دن بعد فوراً بیٹا وہ ختم ہو گیا، کینسل ہو گیا، اب یہ بھابھی ہے تمہارا، ارے باس کل تک تو وہ تھا نا، ارے اس سے اچھی ہے یہ، تو فوراً ٹرانسفر. یہ چہرے کا عشق ہوتا ہی ایسا ہے نا، چونکہ ایک سے زیادہ، دوسرا خوبصورت، دوسرے زیادہ، تیسرا خوبصورت، تیسرا زیادہ، چوتھا خوبصورت ملا تو اس کا عشق بھی کیا ہوتا ہے، روز ٹرانسفر ہوتا. تو آخر میں لوگ بولتے ہیں یار دیکھ 365 دن میں تیرے پاس 365 رہتا، ٹھیک ہے، تو تو پہلے طے کر لے کیا کرنا ہے، پھر ہم بھابھی بنا دیں. کتوں کو بنائیں گے، تو پورا بھابھی بنا دے رہا محلے میں، یہ بھابھی وہ بھابھی وہ بھابھی وہ سب کو تو کرتا تو کچھ نہیں کوشش، نہ تیرے کوئی معاملہ طے ہو رہا نہ تیری شادی ہو رہی. چونکہ چہرے کا عاشق ٹرانسفر ہوتا ہے نا اس کا معاملہ، آج یہ پسند آ گیا کل اس پہ نظر پڑ گئی، وہ پسند آ گئی کل اس پہ نظر پڑی، وہ پسند آ گئی کل اس پہ نظر پڑی، وہ پسند آ گئی، تو اس کا تو کوئی حال ہی نہیں. تو چہرے کا عشق ہی ہوتا. اور اگر چہرے کا عاشق جس سے محبت کرتا ہے اس کو حاصل کر بھی لینا، تو اس کی زندگی اچھی نہیں گزرتی، اس لیے کہ اس سے خوبصورت نظر آ گیا تو پھر یہ اس کے لیے پھیکی پڑ جاتی ہے. تو یہ چہرے کا عشق حقیقی محبت سے نہیں ہوتا، یاد رکھیں. تو یہ چہرے کے عاشق جو دنیا میں فساد ہی مچاتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. تو یہاں جو ہے، تو چہرے کا عشق جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یا تو خوبصورت سمجھتا ہے اپنے محبوب کو، اور دوسری جو چیز اس میں ہوتی ہے خوبصورت سمجھنے کے بعد وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. دونوں میں سے ایک جذبہ نکال دیا جاتا تو معاملہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو چہرے کا عشق، یہ عشق مزاجیاں، یہ جو لو افیئر جو آج کل کامن ہو چکے، اس کی وجہ کیا ہے کبھی سوچا آپ نے؟ اس کی وجوہات کو بہت ضروری جاننا. میرا آج درس اس پہ نہیں کہ کیا ان کی وجوہات ہیں، ہم کیسے اس کو ڈیل کریں. میرا صرف حل ہے کہ عشق ہو جائے، اس کا حقیقی معنی اور اس کے تعلق سے کیسا رد کیا جائے وہ رکھوں گا، لیکن یہ کیسے ہوتا ہے اس پہ غور کرنے کی بہت زیادہ سنجیدہ ضرورت ہے. پورا سماج جس برائی میں آج لگا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے یہ ناولیں، یہ شمارے جو غیر شرعی غیر دینی ہوتے ہیں، یہ ٹی وی سیریلز، یہ فلمیں، اور حال تو یہ ہے کہ دادا ہے پوری زندگی بولے فلاں جگہ لگا دیے، داڑھی سفید ہے، اور دادی ہے جو پوری زندگی کا ایکسپیرینس رکھتی ہے، اور وہ باپ ہے اور وہ ماں ہے اور وہ بہن ہے اور وہ بھائی ہے، اور سب مل کے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ٹی وی پر ڈرامے، پکچر، جن کے اندر ہیرو ہیروئن کو بھگانے کے پلانس کر رہا ہے، ہیرو ہیروئن سے چہرے کا عاشق ہے نا، دیکھتے ہی پہلی نظر میں چھوتا نا، کیمرہ بھی ایسے چلتا ایک دم پہلی نظر، اور ایک دم ہیرو کو پسند آ گیا، بس اب یہی ہے سب کچھ، اور پھر پورے گانے چالو، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، گانے گا رہا ہے، خودکشیاں کر رہا ہے، مر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، پھر وہ ثابت ہو جا رہا ہے، وہ راضی ہو جا رہی ہے، پھر کود کے بھاگ رہے، چلن لگا کے بھاگ رہے، چوری کر کے بھاگ رہے، قتل کر کے بھاگ رہے، یہاں سے وہاں پہنچ رہے، یہ ملک سے وہ ملک بھاگ رہے ہیں، چونکہ اسی کو کہتے ہیں، تو یہ پکچروں کا اثر ہے۔ تو ذریعہ بند نہیں کر کے، ذریعہ بند نہیں کر کے یہ عشق مزاجی چہرے کا عشق بند نہیں ہو سکتا سماج میں۔ کیا برائی پھیل گئی زمانے میں، کتنے لوگ دیکھو برے ہو گئے، کیسے حالات برے سے برے ہوتے جا رہے ہیں، تو سوال یہ کرا کس نے، ہو رہے کیوں ہیں، یہ باتیں آ رہی کہاں سے ہیں؟ تو گھر میں تو آپ برابر ٹی وی دیکھتے ہیں اپنے جوان لڑکے لڑکیوں کے ساتھ، پوتے پوتیوں کے ساتھ، جب آپ کو شرم نہیں آتی آپ ان کو تعلیم دیتے ہیں نا، دیکھیں جب کوئی باپ کھڑا ہے، بچہ کوئی غلط کام کرے اور باپ اسے نہ ٹوکے تو بچہ سمجھتا ہے یہ باپ کی طرف سے ہاں ہے، اور جب باپ ٹوکے بیٹا یہ نہیں کرنا تو سمجھتا نا وہ کام نہیں کرتا۔ ہم خود ایسے شمارے، ایسے میگزینز، ایسے چینل، ایسے سیریلز، ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، تھیٹر جا کر فلمیں دیکھ رہے ہیں، کیا بتاؤں میں آپ کو، اتنا برا حال ہو چکا۔ ایک صاحب مجھے ایک واقعہ بتانے لگے، اس واقعے کو سن کے مجھے بہت تعجب ہوا، افسوس ہوا، ویسے ہنسی آتی ہے اس واقعے کو سن کے، لیکن افسوس بھی ہوتا ہے اگلے پارٹ میں کہ کیا حال ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے، میں ایک بار بولے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنی جوان لڑکیوں کے ساتھ تھیٹر میں گیا۔ کہاں گیا؟ تھیٹر میں۔ پھر میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا انٹرول کے اندر میرے سامنے بولے میرے بیٹی کو ایک لڑکا چھیڑ رہا تھا، بولے میرے سامنے۔ میں نے کہا اچھا، اب تو غیرت آ گئی ہوگی آپ کو کہ اگلی بار سے نہیں لے جانا چاہیے۔ میرے کو بہت غیرت آئی، بولے، اور میرے سامنے انہوں نے کہا یہ، میرے کو بہت غیرت آئی، بولے، اور میں جیسے ہی تھیٹر سے آیا بولے اپنی بیوی اور بچیوں کے ساتھ آ کر میں نے کہا اگلے بار سے تم الگ جائیں گے اور میں الگ جاؤں گا۔ کیا ہے، اگلے بار سے تم الگ جائیں گے، بولے میں الگ جاؤں گا، یہ تو میرے سامنے چھیڑ رہا تھا نا، کچھ کا کچھ ہو جاتا تو بولا وہ الگ جاتے اور میں الگ جاتا۔ میں نے کہا غیرت ہی مر گئی مسلمانوں کی، تو کیا بے غیرتی بولنا کہ کسی باپ کے سامنے بیٹی کو چھیڑا جائے اور وہ اگلی بار بیوی اور بیٹی کو تاکید کرے اگلی بار تم الگ جانا اور میں الگ جاؤں گا۔ مطلب ہم ذرائع تو نہیں بند کریں گے عشق مزاجیوں کے، چہرے کے عشق ہونے کے، فاسد محبتوں کے، اور پھر محبت جب ہو جائے، لڑکی بھاگ جائے، لڑکا بھگا کے لا لے تو پریشانی، بھاگ کر کیوں گی، بھگا کی کو لایا، باپ بھی رسوا اور بیٹا بھی، بیٹی کا باپ بھی رسوا اور بیٹے کا باپ بھی رسوا، ہو رہا ہی نہیں ہو رہا آج، بیٹا بھاگ جا رہا لے کر، کیسے آپ پر ہونے پریشان ہے، کتنی رسوائی سماج میں، لوگ لعنت ملامت کر رہے ہیں۔ یہ چہرے کی محبت، عاشقی اگر صحیح ڈائریکشن میں نہ ہونا، یہ جذبہ اگر کنٹرول نہیں کیا جائے نا، اتنا سماج بھگتا اور بھگتے گا۔ سب سے پہلے فلموں پہ اور ڈراموں پہ کنٹرول لائیے، ورنہ بھول جائیے یہ سماج اس فاسد محبت سے کبھی نکل سکتا ہے، اس بری اور غیر شرعی محبت سے کبھی باہر آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے آگے، جو ہے یہ جذباتی محبت جو ہے یہ سماج میں جو نقصانات پہنچاتی ہے، اس میں ایک نقصان یہ ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے، انسان کی توجہ اللہ کی ذات سے ہٹ کر مخلوق پہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کی ذات سے ہٹ کر انسان کی توجہ کس پہ ہو جاتی، ایک مخلوق پر ہو جاتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اس کے تعلق سے لکھتے فرماتے ہیں، شکل و صورت کا جو عاشق ہوتا ہے، وہ شکل و صورت پہ جو عشق کرتا ہے، اس کا عاشق ہوتا ہے، وہ انہی دلوں میں گھر کرتی ہے محبت جن کے اندر حقیقی محبت اللہ اس کے رسول کی نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی عاشق ہے تو اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں نہیں سہی، اسی لیے وہ اس طرح سے عشق کر رہا ہے، عشق مزاجیوں میں جو ہے لگا ہے۔ اسی طرح جب کوئی دل اللہ کی محبت اور اس کے ملاقات سے خالی ہو جاتے ہیں، جب کوئی دل اللہ کی محبت اس کے ملاقات سے خالی ہو جاتے ہیں، تو جو ہے اس میں فاسد محبت گھسنے لگ جاتی ہے، اور جب کسی دل میں فاسد محبت یاد آ کے گھر کر جاتی ہے، تو وہ اللہ کو چھوڑ کر اس ذات کو محور بناتا ہے، اور جب اس ذات اس کو حاصل نہیں ہوتی تو یا تو وہ پاگل ہو جاتا ہے یا تو وہ خودکشی کر لیتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے زندگی جینے کا، پیدائش کا مقصد بھول چکا تھا۔ اس کے پیدائش کا مقصد اس نے اس عورت، اس لڑکی، اس لڑکے کو بنا لیا تھا، جب وہ حاصل نہیں ہوا تو یا تو پاگل ہو جاتا ہے اپنے دماغ سے باہر، یا تو خودکشی کر کے مر جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنی پیدائش کا مقصد نہیں سمجھا، انسانوں کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت تھی، اس نے مقصد کو نہیں سمجھا، اس کو لگا اس بس اپنے معشوق کو، جو اپنے معشوق کو خوش کرنا میرے زندگی کا مقصد ہے، جب وہ حاصل نہ ہوا تو اس نے اپنی جان دینے کو معمولی سمجھا۔ اور ایسے کئی واقعات ہیں جہاں مرد اور عورتوں نے، لڑکے اور لڑکیوں نے جانیں دے دی، صرف اس وجہ سے کہ ان کو جس سے محبت کرتے تھے وہ شخص یا وہ عورت حاصل نہیں ہوئی۔ تو فاسد محبت دیکھ رہے ہیں آپ، شرک کرنے مجبور کرتی ہے، زندگیاں ختم کر دیتے ہیں انسان، چونکہ سب کچھ سمجھتے ہیں، اپنی پیدائش کا مقصد ہم اس میں بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جب ایک انسان کا دل خالص ہوتا ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا اور فرمایا سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت میں 24 میں کہ یوسف ایک مخلص بندے تھے اللہ کے، ان کا دل خالص اللہ کی محبت میں بھرا تھا، اس وجہ سے جو ہے اللہ رب العزت نے ان کی نجات کرائی اور ان کو اس فتنے سے جس عورت نے بری نظر ڈالی اس سے جو ہے حفاظت عطا فرمائی ادھر کی. اب چہرے کا عشق جو ہے درخت دل کی ایک بیماری ہے، ادھر کی ایک بیماری ہے دل کی ہے، ٹھیک، اور اس بیماری کا علاج اللہ اس کے رسول کی خالص محبت دل میں بٹھانا ہے. اس لیے کہ جب وہ خالص محبت دل میں آئیں گی تو فاسد محبت دل سے، بری محبت، بیکار کی محبت، یہ لسٹ جو ہے نفسیات خواہشہ وہ نکل جاتی ہے. تو اگر ہم اللہ اس کے رسول کی محبت دل میں ڈالیں گے تو خود فاسد محبت جو ہے وہاں سے نکل جاتی ہے، اور اگر یہ فاسد محبت نہ نکلے تو دنیا میں اس سے بڑا عذاب اس شخص پر اور کوئی نہیں، اس لیے کہ وہ اس کی زندگی بے چین ہو جاتی ہے، صرف وہ عشق اور عشق اور عشق اور اپنے معشوق کے لیے پریشان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی گلیوں میں اور اس کے راستوں میں اور اس کے رکنے کی جگہوں پر بس اپنی زندگی کو برباد کرتا، مال کو برباد کرتا، تمام توانائی اور صلاحیتوں کو برباد کرتا ہوا نظر آتا ہے نا. اور کس حد تک لوگ جاتے ہیں دیکھیں نا، کبھی آپ نے ایسا کوئی واقعہ سنا کسی نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کوئی کام کیا جس سے اس کا خون بہا؟ نہیں. آپ یہ برابر سنیں گے اس نے خون سے خط لکھ کر بھیجا. اللہ اس کے رسول کے لیے جان دینے کے لیے لوگ تیار نہیں، لیکن ہاں خودکشی کے لیے لوگ تیار ہیں اس لیے کہ فلاں چیز نہیں ملی. یہی ہوتا ہے حقیقی محبت دل سے جا کر فاسق محبت اس طرح سے حل کرتی ہے، ٹھیک. تو اس کو جو ہے نکالنے کی ضرورت ہے. ابھی جذبات عشق جو ہے صرف ایک شخص کو لے کر نہیں ڈوبتا، پورا سماج اس میں ڈوب جاتا اور برباد ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، پورا سماج. اور ایسے فضولیات، ایسی رسوائیاں سماج کو جھیلنا پڑتی ہے عشق کی وجہ سے، جس کی ہم سوچ نہیں سکتے کہ ایک باپ اس بیٹی کا ہو جس کی بیٹی کا نکاح طے کر اور بیٹی بھاگ گئی، بولے کیوں بھاگ گئی؟ اس کو عشق تھا کسی سے. تو پہلے والدین سے میں تاکید کروں گا اپنے بچوں کو ایسی تعلیم اور تربیت دیں تاکہ آپ کو ایسی رسوائی تک وہ لے کر ہی نہ جائیں. بیٹے کا آپ نے رشتہ طے کر دیا اور بیٹا کسی کے ساتھ بھاگ گیا، نکاح میں آ ہی نہیں رہا، باپ پریشان، کیوں؟ تو میرے کو کسی اور سے محبت تھی، تم اس سے شادی کر رہے، میں نہیں کرتا محبت. یہ رسوائی سے اچھا ہے آپ ان کو تعلیم اور تربیت دیتے، محبت کیا اس کی حقیقت کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے، اور جو ہے جب انسان جو ہے دل میں جو ہے محبت جو اللہ کی خالی ہو جاتی ہے اور عشق جو آ جاتا ہے تو انسان سب کچھ جو ہے اپنے محبوب کے لیے کرتا ہے، اور حتیٰ کہ عبادت میں بھی اس کا دل نہیں لگتا ہے، سارے کام اسی کے لیے کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور جب محبوب نہیں ملتا تو پاگل ہو جاتا ہے یا تو مر جاتا ہے. اب یہ عشق فاسد، یہ جو چہرے کی محبت ہے، یہ جو لو افیئرز جو آج کل ہو رہے ہیں، اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ اس کو صحیح رخ کیسے ہم دے سکتے ہیں، رائٹ ڈائریکشن میں کیسے لے جا سکتے ہیں؟ تو اس کی پہلی چیز جو ہم اس کے حل کے طور پر لیں گے وہ یہ ہے، انشاءاللہ کچھ نکات بس ہلکی بار بات ختم کروں گا. پہلی چیز یہ کہ اگر ہو سکے تو اس کا نکاح کرا دیا جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے یہ محبت کس بنیاد پہ ہوں گی؟ دو محبت کرنے والوں میں حقیقی محبت کی بنیاد پہ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، کہ وہ دیندار گھرانہ ہے، دیندار لڑکی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہاں نکاح ہو. وہ دیندار لڑکا ہے، دیندار گھرانہ ہے، ہم چاہتے ہیں اس لیے ہماری دیندار لڑکی کا اس سے نکاح ہو، وہ مقصد بنوں گا. لیکن اس کے علاوہ بھی کبھی ہوتا ہے انسان شکار ہو جاتا ہے اس محبت کا، تو اگر نکاح کرانا مناسب ہے، لاجیکل ہے، ہو سکتا ہے، تو بہرحال کر دینا چاہیے. یہ سب سے بیسٹ پارٹ اور سب سے اچھا حل ہے اس کا، ٹھیک. لیکن یہ سماج، ماحول، سوسائٹی اور حالات کے اعتبار سے بدلے گا. ہم کسی کو یا میں کسی کو پریشرائز نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کر دیں، میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں سب سے اچھا حل یہ کہ اگر دیندار ہے، سمجھدار ہے، اچھے لوگ ہیں، تو آگے بڑھنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک. پہلی چیز، اگر کسی سے محبت ہے تو پہلا. اگر یہ حل نہیں ہے، ہو نہیں سکتا کبھی، حالات، ماحول، معاشرہ، سماج، بہت ساری چیزیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتا، تو محبوب کے عیوب گنوائے جائے تاکہ اس کو اس سے نفرت ہو جائے. چونکہ محبت کیوں کرتا ہے؟ خوبصورت سمجھتا ہے، اس کے عیب گنوائے جائے. عیب گنوانے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کو پھر وہ محبت کم ہو جاتی ہے، اس کے دل سے محبت نکل جاتی ہے اور پھر وہ نفرت کرنے لگتا ہے اور اس کو جو ہے بھول جاتا ہے. اور ہر انسان میں عیب ہوتے ہیں، ہر انسان میں عیب ہوتے ہیں، لیکن عیب گنوانے سے مراد یہ نہیں کہ اس کے خاص عیب. عیب سے مراد کہ تم وہاں کریں گا تو تیرا باپ رسوا ہو جائے گا، تم اگر یہ کام کرو گے تمہارے ماں باپ فلاں ہو جائیں گے، اگر تم یہ کرو گے تو تم اندازہ لگاؤ وہ لڑکا بے دین ہے، ہم کو اتنا دین میں تربیت دی تم کو کیا. تو یہ عیوب بھی ہوئے نا اس کے، ٹھیک. تو اس کے عیب گنوا جائے تاکہ معاملہ ہٹ جائے. تیسری چیز جو ہے، اگر دوستی اور تعلقات وجہ ہے اس جو ہے غیر شرعی محبت کے، تو وہ دوستی اور تعلقات کو فوراً ختم کیا جائے. اور اکثر جو برائیاں سماج میں آج پھیل رہی ہیں، یہ جو عشق مزاجی ہو رہی ہیں، یہ چھوٹی موٹی دوستی اس کی بنیاد ہوتی ہے، چھوٹی موٹی پہچان اس کی بنیاد ہوتی ہے نا. اور اگر نظر کی انسان حفاظت کرے تو یہ تمام چیزوں تک معاملہ پہنچتا ہی نہیں، چونکہ شروعات نظر سے ہوتی ہے. جب نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ساری برائیاں سماج میں پھیلنے لگ جاتی ہے، یاد رکھیں، ساری برائیاں سماج میں پھیلنے لگ جاتی ہے. تو میں لڑکوں سے خاص طور سے تاکید کروں گا، اپنی نظروں کی حفاظت کریں. آپ کہیں کیوں لڑکیوں سے کیوں نہیں؟ اسی کہ قرآن میں اللہ نے پہلے ہم سے تاکید کی اور بعد میں عورتوں سے کی، کہ تو قرآن میں سورہ نور میں اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 27 میں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومن مردوں سے کہو اپنی نظروں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. اگر ہم کر لیں تو معاملہ ختم ہو گیا. ہمارا معاملہ تو یہ ہے، نظروں کا جب معاملہ آتا ہے، کہ ہر مرد ہر لڑکا کیا جو ہے برا جو ہے دور چل رہا ہے، کتنی بری لڑکی ہے، کیوں کتنی بری لڑکی ہے، جب بھی میں اس کو دیکھتا ہوں میں کو دیکھتی، اچھا مطلب بہت بری لڑکی ہے، کیوں کہ جب بھی آپ دیکھتے وہ آپ کو دیکھتے رہتے ہیں نا، اس لیے بری ہے نا. وہ لڑکی کیا سوچتے ہیں گے وہیں، کیا برا لڑکا ہے، جب بھی میں دیکھتی میرے کو دیکھتا رہتا. آپ بات کو سمجھیے نا، کوئی کسی کو دیکھ رہا ہے کب تک معلوم نہیں رہتا کہ آپ اس کو دیکھ نہیں رہے. آپ مرد نظر نیچے رکھ کے چل رہا ہے، لڑکی نے دیکھی نیچے کر لیا، آپ بتائیے آپ نے حل اختیار کر لیا تو خواب. آپ کتنے بھی لڑکے آپ میں گھرے کیا ہوتا ہے، پردہ تو ان کو کرنا ہے نا، آپ کو نہیں کرنا ہے نا، تو لہٰذا آپ کو کیا ایشو ہو رہا. لیکن مسئلہ ہم سے شروع ہوتا ہے، جب ہم گھراگاری شروع کرتے ہیں مرد تو پھر عورتوں کی طرف سے معاملہ ہوتا ہے، اور نظریں اگر مل جائے تو پھر تمام فاسد جو محبت ہے اسی سے گھستی. یاد رکھیے ٹھیک ہے، تو وہ کاٹ دیجیے، وہ راستے وہ کاٹ دیجیے. تو معاملہ دوستی تعلقات کو فوراً منقطع کیجیے، فوراً بنا کسی چارے کے، بنا کسی دورائے کے. چوتھی چیز جو حل کے طرف ہو سکتی ہوئی ہے، اگر کسی کو یہ راز معلوم ہے کہ دو لوگوں میں افیئر چل رہا ہے، یہ غیر شرعی محبت کر رہے ہیں، اس کو چھپا کے نہ رکھے. ہمارے پاس تو ایک سے ایک کیا بولتے ہیں محبت کے سپورٹرز ملیں گے. آپ نہیں جان دے رہے، اس کا جمرانہ جمنے دے، اپنے کو بھی تو ضرورت پڑے گی نا کبھی، جمنے دے اس کا، ہے نا. راز کو فاش کرنا ہے، فوراً اس کے والد کو فون کی، دیکھیے آپ کی بچی ایسا کر رہی ہے. بچے کو بولنا دیکھو اگر نہیں چھوڑے تو تمہاری ٹانگا توڑ دیتے ہم، سیدھا ہو جانا. یہ محلوں میں، یہ علاقوں میں، یہ اسکول، یہ کالج میں، یہ سب چیزیں نہیں چلتی ہمارے پاس، لیکن ہمارے پاس وہ پکچروں کا اثر رہتا نا. جیسے کہ پکچر میں ایک ہیرو رہتا، ایک ہیروئن رہتی، اور ایک سائڈ ہیرو ضرور رہتا، اور سائڈ ہیروئن جو سپورٹ کرتے رہے، وہ تجھے دیکھ رہی ہے تو بھی اس کو دیکھ، تو ایسا کر، سائڈ ہیرو سائڈ. تو ہمارے پاس یہ پورے وہ ہیرو رہتا جس کا افیئر چل رہا، وہ ہیرو نیتی سے چل رہا، اور سائڈ ہیرو ہیروئنز کی بھرمار پڑی ہوئی ہے. عورتیں بھی، عورتیں نہیں صرف شادی شدہ عورتیں بھی، بیٹے تمہارا ان کے ساتھ کیا چل رہا، ہاؤ جی خالہ، ہاؤ جی پپو، ہاؤ جی چاچی، یہ چل رہا. نہیں ٹھیک ہے، یہ تو اگر سچا پیار ہے تمہارا تو اللہ تمہیں کامیابی دیں گا، ہم بھی دعا کریں گے اس کے لیے، اور اللہ کرے کہ تمہارا یہ ہو جائے. استغفر اللہ العظیم، کیا حالت، کیا سماج ہے یار، کیا غلاظت ہے. فوراً سپورٹنگ رول میں آ گئے، سائیڈ ہیروئن بن گئے، تسلیاں دی جا رہی عاشقوں کو. آج بہت پریشان دکھ رہے بیٹھا ہوں نا، تین دن سے فون نہیں آیا. نہیں، اللہ اللہ آسانی کرے گا بیٹا، اللہ آسانی کرے گا تمہارے ساتھ، ڈرو مت، گھبراؤ مت، اللہ کچھ نہیں کر رہا ہوں اس کو، اللہ منت مانگ لو تم اس کی حفاظت کے لیے. تو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، ہم رازدار بن رہے ہیں ان کے، ہم چھپا رہے ہیں. والدین کا عجیب معاملہ ہے، والدین بیٹے تم کو کسی سے محبت ہے اگر ہم کو بتا دو. آپ یہ پوچھ سکتے ہیں بیٹا آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے کہ جو دیندار ہو، ہمیں بتایا، ہم ایسے گھروں میں رشتے بھیجیں گے، چونکہ آپ کالج جاتے ہیں، آپ کو معلومات ہے ایسی دیندار لڑکیاں دکھتی ہو تو بتاؤ، ہم بھیجیں گے رشتہ. یہ پوچھ سکتے ہیں آپ، لیکن یہ آفر دینا آپ نے بیٹے کس سے چل رہا تمہارا چکر، ذرا بتا دو ہم رشتہ کر دیتے، تو آپ بڑھاوا دے رہے ہیں اس کو. وہ بولیں گے ابا اس سے، آپ بولیں گے ٹھیک ہے بھیج رہا ہوں، پھر وہ 10 دن میں ابا وہاں بھیج دیا کہ اچھا کر نہیں بھیجا اب اس سے، پھر آپ بولیں گے اچھا بیٹے سے نہیں ابا بھیجے نا، ابھی ابھی اس سے چل رہا، کیا کریں گے پھر آپ. سب سے پہلے سپورٹر مت بنیے، کھول دیجیے خلا ایک ایک کی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، اور ان کو چونا لگا دیجیے ایک طرح سے میں کہوں گا، تاکہ وہ سدھر جائے اس دنیا کے اندر، ورنہ یہ آپ کی حرکتوں سے کیا سماج میں اثر پڑتا ہے. تو سب سے پہلے اگر کسی کا راز معلوم ہو تو فاش کر دیجیے، اس کی یہ راز چھپانا، یہ ایپ چھپانا جائز نہیں ہوں آپ کے لیے، اس کی غیبت واجب ہے آپ کو دوسروں کے سامنے، اس کے والدین کے سامنے کرنا، تو راز مت چھپائیے. پانچویں چیز کہ اس سے دوستی اور تعلقات اگر ہے تو ختم کر دے، اور کسی بھی لحاظ سے اس کے اطراف اکناف یا اس گلی اور اس محلے سے گزرنے کی انسان کوشش نہ کرے. ٹھیک ہے، یہ اس کے حل میں سے یاد رکھے. ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھے کہ اگر وہ دیندار ہے اور دینداری کی بنیاد پر آپ کی محبت ہے تو اللہ رب العزت کو اگر منظور ہوں گا تو معاملہ ہو جائے گا، نہ ہوں گا تو کوئی بات نہیں. لیکن اس معاملے میں بھی جو حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اس سے محبت ہے، اور پوری دعاؤں کا مرکز وہ لڑکی اور لڑکا بن جاتا ہے، پوری دعاؤں کا مرکز. اس حد تک کہ ایک صاحب مجھے آ کے پوچھنے لگے کہ کسی کی ہائٹ بڑھنے کی دعا کر سکتے ہیں کیا، مجھے ایسا معلوم رہتا کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم کالج کی فیلڈ سے آ کر ہی جو ہے بہرحال. میں نے کہا اچھا آپ کو کسی کی ہائٹ بڑھنے کی دعا کرنا ہے، کس کی ہائٹ ہے، وہ کوئی لڑکی ہوں گی نا. نہیں نہیں وہ ایسا ہے فلاں ہے. میں نے کہا کسی کی ہائٹ بڑھنے کی دعا کوئی نہیں کرتا، اندازہ لگائی کسی کی ہائٹ بڑھنے کی دعا کر رہا ہے، پوری دعا کا مرکز اس کی ہائٹ بڑھ جائے، اللہ اس کا فلاں ہو جائے، میرے ابا کو پسند آ جائے، میرے امی کو پسند آ جائے، اس کے ابا راضی ہو جائے، اس کی امی مان جائے، اس کا خالو راضی ہو جائے، اس کا چچا ہو جائے، ہم دونوں کا پوری دعائیں. آپ صرف ایسا لگ رہا زندگی کا مقصد ہے کسی سے شادی کرنا، اس سے محبت کرنا، اور کوئی مقصد نہیں. جنت کے لیے بھی وہ طلب نہیں ہے جتنی طلب اس لڑکی کے لیے اور دعاؤں کی، جتنی دعائیں کر رہا ہے. تقدیر پر ایمان رکھیے کہ اگر یہ بات شریعت کی بنیاد پر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور ایک ایسی دیندار خاتون ہے تو بہرحال آپ رشتہ بھیج سکتے ہیں، اللہ نے لکھا ہوگا تو ہو جائیں گے، تو چھوڑ دیجیے اس معاملے کو. ٹھیک، اسی طرح ساتویں چیز جو ہے آخرت کی زندگی ہمیشہ یاد کیجیے، یا اس شخص کو یاد دلاؤ جو ایسی عاشقی میں پڑا ہے کہ بھائی مرنا ہے، مرنے کے بعد رب کو جواب دینا ہے، بہت احتیاط کرنا کہ کسی کی حق نہ مارے جائے دنیا میں. اور جہاں کی اللہ نے نظروں کی حفاظت کا حکم دیا، پردے کا حکم دیا، اگر یہ کام کرو گے تو بہت سنگین جو ہے جرم ہوگا۔ اسی طرح جو ہے آٹھویں چیز جو ہے، ہر قسم کا تعلق اگر ہو تو آج ہی اس کو ختم کر دیں یا ختم کروا دیں، یاد رکھیے۔ اور جو ہے آخری چیز جو ہے وہ جلد سے جلد توبہ کرے اللہ سے اور شادی کر لے یا شادی اس کی کروا دی جائے، دونوں چیز ہو سکتی، تاکہ جب اس نے توبہ کر لی ہے تو توبہ کرنے کے بعد اس کو زیادہ دن خالی مت رہنے دیجیے، ورنہ پھر وہ جذبہ واپس جاگ جائے گا۔ اس سے پہلے کیا کریں، یا تو لڑکا ہے تو شادی کر دیجیے، لڑکی ہے تو اس کی شادی کروا دیجیے، یہ اس کا بہترین اس کا بہرحال اگر وہاں نہیں ہو سکتا تو یہ اس کا بہترین حل ہو سکتا ہے۔ اب وہ لوگ جو ایسی محبتیں کرتے ہیں، اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ چند نصیحت کی باتیں میں بہرحال سماج کے تجربوں سے اور اپنی زندگی کے تجربوں سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کیا ہوتا ہے جب انسان اس میں ہوتا ہے، ایک لو میرج اور دوسرا لو میرج کو ارینج کروانا، یہ دو بہت خطرناک نکاح ہے، یاد رکھیے۔ ایک تو لڑکا اور لڑکی خود شادی کر لیتے ہیں اور دوسرا اتنا تکلیف دیتے اپنے والدین کو کہ شادی کروا کے رہتے جن سے وہ چاہتے ہیں، یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں، یاد رکھیے۔ تو یہ لوگ اپنی میری اس نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی تم لوگ ایسا کرو گے یا کوئی اس طرح سے کریں گے، اپنے والدین کو تکلیف دے کر نکاح کریں گا، ولی کو منوا کے شادی کروائیں گا، باپ ولی ہوتا لڑکی کا، منوا رہے اس کو، تم کو تو یہی کرنا ہے، نہیں تو میں کچھ بھی کر لوں گی، تو وہ بولتا اچھا اس سے تم کچھ کرو میں تم کو بیاہ دیتا ہوں۔ تو یہ لو میرج، اور لو میرج کو جو ارینج کرواتے ہیں تمام غلطیاں کر کے، خطائیں کر کے، افیئرز کر کے، تمام برائیاں کر کے، وہ ایک بات یاد رکھ لے، ایسے میرجز میں سکسیس ریشو بہت لیسٹ ہے، بہت لیسٹ ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، اتنا کم ہے کہ اسی کو انتہا نہیں، اتنی کم ایسی شادیاں سکسیسفل ہوتی ہیں، بہت کم، میں کہوں گا بے انتہا کم ہے اس کا ریشو۔ کیوں؟ تو جب دو لوگ ملتے ہیں نا فاسد محبت کے ساتھ، بری چہرے کے عاشق ہوتے ہیں نا، ان کو ان کا اسٹائل پسند آ گیا، ان کو ان کا چہرہ پسند آ گیا، ہے نا، اسٹائلش لڑکا ہے بہت، وہ خوبصورت لڑکی یہی دیکھا جاتا ہے، اور کیا ہے، لڑکے میں رنگ منگ نہیں دیکھا جاتا، اس کی خوبصورتی نہیں، اسٹائل کتنے مار رہا ہو، چابی کیسا گھماتا، چھلے کیسے لگاتا، یہاں موبائل کیسا رکھ کر گھومتا، چلتا تو کتنا تیڑا چلتا، کمر کتنی دکھاتا ہوا چلتا، پینٹ کیسی ہوتی ہے، جوتا کہتا، یہ ہوتا ہے اسٹائل، اور ان کا کیا پسند آ جاتا ان کو چہرہ۔ تو یاد رکھیے جب دو ایسے لوگ ملتے ہیں نا تو صرف اپنی اچھائیوں کو ایک دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں جب تک وہ ملتے ہیں، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے نا اور ایک کمرے میں پہنچ جاتے ہیں پوری خلائیں کھل جاتی، پھر ان کے اسٹائل پورے ادھار کے تھے، ان کے اسٹائل پورے ادھار کے تھے، اور ان کی خوبصورتی ہزار روپے میں ہوتی تھی وہ روز، اب جیب میں 30,000 تو مہینے کے ہے نہیں، اور ان کے اسٹائل ادھار کے رہتے، ویسے پوری خلے کھل جاتی، یاد رکھیے۔ اور ایک آدھ اولاد ہونے تک تو کہاں کے کہاں جھگڑے چلے جاتے ہو، ایک آدھ اولاد ہونے تک ہی، زیادہ دن نہیں، سکسیس ریشو نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے جو طریقہ دیا نکاح کا، اس سے جاؤں گے نا تو ہی سکسیسفل رہوں گے۔ آدھا دین ہے نا، آدھے دین کو غلط طریقے سے کرو گے تو پھر آدھی مار تو کھاؤ گے نا دنیا میں، آدھا عذاب تو بھگتنا پڑے گا شریعت کو چھوڑنے کا۔ تو یا تو لو میرج کرتے یا ارینج لو کو ارینج کرواتے والدین کو زبردستی کر کے، ایسا ان کو تکلیف مت دیجیے، اس لیے کہ زمانہ میں کہتا ہوں ہر بار ایسا گھوم کر آتا ہے، اور انسان جس جگہ پہ تھا کل وہ وہاں ہوتا ہے جہاں اس کا باپ تھا، اور اس کا بیٹا اس سامنے پھر وہاں کھڑا ہوتا ہے، اور زمانہ پلٹ کر پھر آ جاتا ہے اس کے سامنے، اور اس کا بیٹا اس سے پھر جب اپیل کرتا ہے کہ مجھے فلاں کرنا، اس کی بیٹی جب ڈیمانڈ کرتی ہے مجھے اس سے شادی کرنا ہے، تب اس کو پتا چلتا ہے، لیکن ایک عمر گزر جاتی ہے اس کی، وہاں پھر وہ بہت پچھتاتا ہے میں نے کیا کیا۔ تو یاد رکھیے غلطی کبھی مت کیجیے، یہ افیئرس اور لو میرج کے چکر میں مت جائیے۔ اسلام جو ہے محبت کے خلاف نہیں ہے، اسلام فاسد محبت کی، چہرے کی محبت کی، لست ہوا خواہش والی محبت کے خلاف ہے، سچی محبت کے خلاف اسلام نہیں، یاد رکھیے۔ یہ سب خواہشات ہیں، اس کے سکسیس ریشو نہیں ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو اور اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک شخص تھا، اس نے سوچا کہ ایک لڑکی کو جو بھگا کر لے جاؤں، دوستوں سے کہا کہ مجھے پلان بتاؤ کچھ بھگانے کا، دوستوں نے پلان کیا کہ شہر چھوڑ کر بھاگ جاؤں۔ وہ زمانہ تھا جب گاڑیاں نہیں تھے، گھوڑے ہوتے تھے، وہ ایک آدمی کے پاس گیا استبل میں اور کہا کہ مجھے گھوڑا ادھار چاہیے، اس کا خود کا گھوڑا نہیں تھا، اور عموماً عاشق خلاش لوگ ہی ہوتے، بہرحال سمجھدار آدمی حرکتیں نہیں کرتا اسی، تو کہا ایک ادھار مجھے گھوڑا چاہیے، تو کہا ٹھیک ہے لے لو، ایک گھوڑی ہے لے جاؤ اس کو۔ وہ اس گھوڑے پہ جو گھوڑی پہ سوار ہو کر جو پلان تھا وہ ملے، اس کو بٹھایا اور چلا، لیکن وہ گھوڑی دینے والے نے کرائے سے یہ کہا، دیکھو اس کی نانی ایک بار پانی سے ڈر گئی تھی، جانوروں میں صفت ہوتی ہے، جب جانور میں کوئی نقص کمزوری آتی نسل تو وہ کمزوری ٹرانسفر ہوتی ہے اگلی نسلوں میں، اس لیے دو اچھے جانوروں کو کراس کیا جاتا ہے تاکہ اچھی نسل نکلے۔ تو کہا اس کی نانی پانی سے ڈر گئی تھی، تو اس کی ماں پانی سے ڈرتی تھی، اس کی ماں پانی سے ڈرتی تھی تو یہ گھوڑی بھی پانی سے ڈرتی ہے، تو ٹھیک کوئی بات نہیں۔ اب وہ جب سفر کر کے گیا، ایک جگہ ندی آ گئی، اب وہ کہاں گھوڑی اندر اترتی، وہ لڑکی کے ساتھ جا رہا ہے، وہ گھوڑی اندر ہی نہیں اترتی، کیوں؟ تو اس کو کس سے ڈر تھا؟ پانی سے۔ اس لڑکے نے کہا کہ ہم واپس جا رہے ہیں، لڑکی نے کہا کہ دوسرا راستہ ہے بھاگنے کا، تو کہا نہیں ہم واپس جا رہے ہیں۔ واپس گیا، گھوڑی دے دیا، بچی گھر بھیج دیا اور کہا میں توبہ کرتا ہوں اس عمل سے۔ بعد میں اس کے دوستوں نے پوچھا تمہارا تو معاملہ طے ہو گیا، بھاگ بھی گئے تھے، سب ہو گیا، واپس کیوں لا دی؟ تو اس لڑکے نے بہت اچھا انالیسس کنکلوژن نکالا تھا اس واقعے سے. اس نے کہا جب میں نے ایک گھوڑی والے سے یہ گھوڑی لیا تھا, اس نے کہا اس کی نانی پانی سے ڈری تھی, تو اس کی ماں پانی سے ڈرتی تھی, تو اس کی بیٹی پانی سے ڈرتی ہے, تو مجھے خیال ہوا اگر میں اس کو لے کر بھاگوں گا تو میری بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ کے جائیں گی, اس کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ کے جائیں گی. اور یہ ہوتا ہے, یاد رکھیں, جن لوگوں نے لو میرج کی ہے نا, ان کے بچے بھی اسی طرح اسی نقش قدم پر چلتے ہیں. کیوں, وہ کیا ہوتا ہے معلوم, جب کوئی آدمی لو میرج کر لیتا ہے, سارے لنجھاڑے چل لیتا ہے, پورے سماج والدین کو تنگ کر لیتا ہے, اور جب وہ شادی کر لیتا ہے, اور جب اس کے بچے بڑے ہوتے ہیں, لوگ بولتے بھائی تمہاری شادی کا تو کیا, تمہارے امی ابا نے تو وہ زمانے میں بھاگ کے شادی کی تھی, تب تم تو کیا ایڈوانس ایج میں ہو, یو آر این ایڈوانس ایج, تمہارے لیے کیا مسئلہ ہے, تمہارے امی تو وہ زمانے میں بھاگے تھے جبکہ کرائے کی گاڑیاں بھی نہیں چلتی تھی, تو انہوں نے گاڑی چرا کے بھاگے تھے, بابا تمہارا کیا ہے, تم تو بہت ہائی اعلیٰ خاندان سے ہو. تو بچے بچپن سے پروگرامڈ ہوتے ہیں, پروگرامڈ ہوتے ہیں. اور میں نے کئی تجربات ایسے لوگوں سے سنے ہیں جنہوں نے کہا, ایک غیر مسلم صاحب تھے, اور ایک چھوٹی سی تجارت کرتے تھے, آئس کریم بیچتے تھے. ایک دن مجھ سے کہنے لگے, اور بہت پہلے کی بات ہے, مجھ سے کہنے لگے اور بتانے لگے, جب میں کالج میں تھا تو مجھے ایسی کہنے لگے, ہوتا ہے نا آپ کسی کے ساتھ بیٹھ جائیے کچھ کھانے پینے, اپنے ایکسپیرینس, وہ اپنے تجربات شیئر کرتے, تو مجھ سے کہا کہ دیکھو تم نوجوان لڑکے ہو, کبھی جو بھاگ کے شادی نہیں کرنا بیٹا. تو میں نے کہا آپ کو کیا کسی نے کچھ بتایا کہ میرے بارے میں بھاگ کے شادی کر رہا ہوں, اور میری عمر شادی کی ہے کیا؟ نہیں نہیں, میں خالی بول رہا ہوں, ابھی تم بڑے ہوں گے کالج جائیں گے تو ایسا نہیں کرنا. میں نے کہا کیوں؟ تو کہا جب میں جوان تھا نا تو میں نے بھاگ کر شادی کیا تھا, تو میں نے اس سے کیا ہوا؟ تو کہا میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ 2 مہینے پہلے میری بیٹی بھاگ گئی, تو اس وجہ سے جب سے بہت صدمے میں ہوں, لیکن میں کسی کچھ بول نہیں سکتا بولے, اس لیے کہ سسرال والے بول رہے یہ تو بدلہ ہے جو تو نے ہم کو تکلیف دیا, اور میں بھی سوچ رہا ہوں کہ بھگوان نے مجھے صحیح وہ اس کا بدلہ دے دیا جو میں نے کیا تھا, کسی کی لڑکی بھگایا تھا, تو مجھے کہنے لگا کہ نہیں نہیں کرنا. تو یہ ایکسپیرینسز لوگوں کے ہیں, کیا سمجھ میں نہیں آتے ہم کو؟ تو یہ لو میرج یا لو میرج کو ضد کر کے ارینج کروانا کے ریشیو, سکسیس ریشیو بہت کم ہے, یاد رکھیں, کیوں تو اس میں سماج کا کوئی پریشر نہیں رہتا, آپ پہلے سے طے کر چکے ہوتے کون چاہیے آپ کو. اب اگر آپ اپنے والد کو بولے کہ لڑکی میرے سے ضد کرتی ہے, میری آپ کی جو بہو ہے میری بیوی ہے نہیں سنتی, ضد کرتی, اپنے میرے سالوں کو لا لے رہی ہے, اپنے بھائیوں کو لا لیتی, فلاں کرتی, تو باپ کیا بولیں گا؟ بیٹا آپ کی پسند تھی, باپ دیکھیے کیا معاملہ ہے, آپ سالے والے دھوکے جائیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کیا ہوتا, لیکن ابھی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آپ تو اڑے تھے, سن نہیں رہے تھے. اب اگر لڑکا ظالم مل گیا, لڑکی کو دھو رہا ہے خوب, لڑکی جا کے بولے ابا وہ بہت دھو رہا ہے, تو ابا کیا بولتے؟ بیٹا یہ ڈیٹرجنٹ تو تم نے طے کیا تھا کون سا دھلائی کے لیے ہونا, ہم نے تھوڑی لائے تھے یہ سرف چن کے تمہارے لیے کہ دھوئیں گا, پھر تو تمہاری چنی ہوئی صابن ہے نا, دھو رہا ہے تم کو تو دھو لو. سپورٹ نہیں ملتا نا, دونوں فیملی سپورٹ نہیں کرتی ہے, دونوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, تو آپ بے سہارا ہو جاتے ہیں, بیچ میں معلق, بادلوں کے جیسا نا, آسمان کے اوپر ہے نا نیچے, بس لٹکے ہوئے بیچ میں, بہت بدترین زندگی ہوتی, یاد رکھیے. تو یہ ایکسپیرینسز یاد رکھیے لوگوں کے, یہ میری نصیحت کو یاد رکھیے, کبھی بھی کوشش مت کیجیے لو میرج, مطلب جس میں پہلے افیئر کر لیا آپ, سب طے کر لیا. ہاں کوئی اچھی لڑکی, دیندار لڑکی, جو صفتیں آپ کو چاہیے, چہرے کا عاشق نہیں ہوں آدمی, صفتوں کا عاشق ہوتا ہے کسی کے, اچھی خصلتیں, اچھے خاندان, اچھی صفات, دینداریاں, اور یہ سب چیزوں کو دیکھتا ہے, اور اپنے والد سے احترامن کہتا ہے کہ گھر کی لڑکی اچھی دکھتی ہے آپ رشتہ بھیجے, تو بہت اچھی بات ہے, اور اس طرح سے کچھ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ سب کچھ کر کے پھر والدین کو رسوا کر کے نکاح کرے, یا لو میرج کو ضد کر کے ارینج کروا لے اس میں سے, اور بھاگ کر شادی کرے پھر تو بیڑا ہی غرق, یہ چکر ہے, مت جائیے. سولوشن راستے بہت سے ہیں. والدین سے بہرحال آخری نصیحت کر کے بات ختم کروں گا, آپ کے بچوں کو اگر ایسا چہرے کا عشق ہو جاتا ہے اگر کبھی, تو ان کو سمجھائیے, اس کا حل یہ نہیں ہے کہ سیدھا سدھر جاؤ تو تمہیں ٹانگے توڑ دوں گا, یہ حل نہیں ہے. بیٹا تم سیدھے جاؤ تو اس کالج بند کر دوں گا, برقع پہنا دوں گا, یہ حل نہیں ہے. آپ ان کو بتا نہیں رہے کیا نہیں کرنا ہے, صرف آپ کو برقع پہنانے سے, اسکول چھڑانے سے, کالج چھڑانے سے, یہ سولوشن نہیں ہے بھائی. وہ محبتیں ایک بیماری کی شکل میں اس کے دل میں بس جائیں گی اور ناسور بن جائیں گی اس بچی اور بچے کے لیے. ایکسپلین کیجیے, سمجھائیے کی محبت کیا ہے, عشق کسے کہتے ہیں, حقیقی عشق کس سے ہونا چاہیے, حقیقی محبت کس سے ہونا چاہیے, اس کے طریقے کار کیا ہوں گے, یہ طریقہ بیٹا درست نہیں ہے, اس کے نقصانات بتائیے, تو اس کو بات سمجھ میں آئیں گی. خالی روک دینے سے, ضد پڑ جانے سے, ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوا, دیکھیے یہ بات صحیح آپ کے خاندان میں نہیں ہوا, زمانہ کس رفتار سے چل رہا ہے آپ کو سمجھنا پڑے گا, برائیاں کس رفتار سے پھیل رہی ہے اس کو سمجھنا پڑے گا, آپ نے خود تعلیم اور تربیت کے لیے کوئی نظم ان کے باندھا نہیں, ان کی کوئی تربیت نہیں کی بچپن میں, آپ کو یہ بھی سوچنا پڑے گا. اس کے بعد اب جو ہو گیا اس کے حل نکالنے کی طرف جائیے, اپنی انا اور ضد کو مت بیچ میں لائیے, ورنہ والدین ضد کرتے ہیں, ضد مت کیجیے. ابھی بات سنجیدگی سے سمجھنے اور سمجھانے کی ہے, منانے کی ہے، حقیقتوں کو سمجھانے کی ہے، محبت کیا ہوتی ہے بتانے کی ہے، آپ خالی روک دیں گے روک دیں گے روک دیں گے، یہاں نہیں، فون بند کر دو، اس کو برقع پہنا دو، کالج چھڑا دو، یہ حل نہیں ہے. آپ کو ایکسپلین کرنا ہے، ان کو سمجھانا ہے، ان کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبتوں کو بٹھانا ہے تاکہ یہ فاسد محبتیں ان کے دل میں جگہ ہی نہیں رکھ سکتے. حقیقی محبت جو میاں بیوی کی ہوتی ہے، انسان کو دوسرے سے ہوتی ہے، یہ محبت الگ ہے، یہ شادی کے بعد ہوتی ہے، اس سے پہلے جو ہوتی ہے وہ چہرے کا عشق ہوتا ہے. شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے چہرے کے عشق اور فتنے اور فساد اور آج کل جو بہرحال نوجوانوں میں چل رہا ہے ان تمام قسم کی برائیوں سے اس معاشرے کی ہماری حفاظت فرمائے. ہم تمام کو جو ہے کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. میرا نام فہد بن سالمین بن ماضی ہے. فیض بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ جو لڑکے دیندار ہے، تقویٰ ہے، اور لیکن وہ شادی کرنا چاہتے اور گھر والوں کو وہ بولے کہ ہماری شادی کروا دو، لیکن گھر والے ان کے پڑھائی کا بہانہ کر کے ان کو روک دے رہے، بولے نہیں نہیں تم ابھی رک جاؤ، پوری پڑھائی ختم ہون دو، اس کے بعد شادی کریں گے. اور بچہ بار بار بول رہا کہ میری شادی کروا دو شادی کروا دو، لیکن اس کی شادی نہیں کروا رہے. تو اس بچے نے کیا کرنا، جبکہ بچہ تقوی پہ دیندار ہے اور کوئی لو میرج نہیں ہے، کوئی افیئر نہیں ہے. بہرحال بھائی نے ایک سوال کیا، اور جہاں تک میرا وہم اور گمان تھا شروع سے کہ عنوان تو محبت کی حقیقت ہے، لیکن سوال نکاح پہ ہی آنے والے ہیں. میں نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی دیندار لڑکا ہے اور متقی پرہیزگار ہے اور اس کے والدین کو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا نکاح کر دے، لیکن اس کے بعد بھی وہ اس کے لیے راضی نہیں ہے، تو اس معاملے میں بہرحال کیا کیا جائے؟ تو دیکھیں، اس معاملے میں ہم جس سماج میں رہتے ہیں سوائے صبر کرنے کی آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. یہی ایک حل ہے. اس لیے کہ ہم جس سماج میں آج رہتے ہیں، یہاں معاملہ یہی ہے کہ نکاح کو تاخیر کیا جاتا ہے، بہت عمر کے بعد کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھار جب نکاح طے ہوتے ہیں تو دوست احباب رشتے دار بھی کئی گھر بولتے بیٹھے تھوڑے دن کے لیے کہہ چکے تو اب جانے کا وقت آ گیا، تھوڑے دن کے لیے جو خام ہوگا شادی کر رہے ہیں، 30 سال کی عمر ہوگی شادی ہو رہی. ایوریج لائف انسان کی 60 سال ہوتی ہے، آدھا گزار لی اب کیا فائدہ. ٹھیک، تو بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسرا، والدین اس چیز پر بالخصوص دھیان دیں کہ اگر آپ کے بچے متقی اور پرہیزگار ہیں اور وہ نکاح کا آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو آپ ان کا نکاح کر دیں. اس لیے کہ اگر کوئی بگڑا ہوا بچہ ہو گھر میں تو والدین اس کے نہ چاہتے ہو پکڑ کے شادی کرتے اس کی، نہیں تم کو تو شادی کرنا ہے، بولتا میں کوئی شادی نہیں کرنا ہے، بولتے نہیں تم کو تو شادی ہم 21ویں سالش کرنے والے تمہاری، بولتا نہیں میرے کو نہیں، چونکہ اس کے چال چلن معلوم ہے، تو فوراً شادی کرا رہے. اور ایک دیندار لڑکا وہ آپ سے ادبن کرا نکاح کرا دو، بولتے ابھی رک جاؤ بیٹے، ابھی رک جاؤ بیٹے، ابھی ہو جائے گا تمہارا، ہے نا. تو یہ فطرت سماج کی سمجھ میں نہیں آتی کہ برے آدمی کو پکڑ کے فوراً نکاح کر دے رہے، اور جو ڈیمانڈ کر رہا، جو اپنی نفس کو بچا رہا ہے برائی سے، آپ اس کے نکاح میں تاخیر کرتے خاموخواہ. ٹھیک ہے. دوسرا ایک بہانہ ہوتا ہے کہ ابھی کماتے نہیں ہیں، انکم کا کوئی سورس نہیں ہے. ٹھیک، تو شادی کے لیے کمانا شرط نہیں ہے. اگر آپ کا بچہ کماتا نہیں ہے اور برائی میں لگ جائے تو وہ آپ کو منظور ہے، برائی میں لگ جائے منظور ہے، لیکن یہ منظور نہیں کہ وہ آپ کی کمائی اب استعمال کر رہا ہے اور وہ نکاح کر لے، جس کی وجہ سے آپ کو جو اس کو پیسہ خرچوں گا وہ صدقے میں آئیں گا، آپ کا صدقے جاریہ میں آئیں گا، اس سے اس کی نسلیں اس کی اولادیں اگر اس پہ کھاتی. وہ سمجھ نہیں آتا ہمارے والدین. میں ہمیشہ دعا دیتا ہوں ایسے والدین کو اور ایسے والد کو، اللہ اس پر رحم کرے کہ جو اپنا بچہ کماتا نہ ہو، تقوی والا اور دیندار ہو، اس بنیاد پر نکاح کرتا ہے کہ تقوی دیندار والا اچھا لڑکا ہے میرا، اس کی شادی کر دو، اگر کماتا نہیں بھی ہے تو میں خرچ کروں گا، انشاءاللہ عزیز یہ ضرور کمائیں گا. جس میں تقوی اور دینداری ہوتی ہے وہ آدمی بھیک نہیں کھاتا، کسی صدقے میں نہیں کھاتا ہے، وہ خود کمانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اگر وہ نکاح کر دیتا ہے اس کی کم عمر میں تو اس سے بہت سارے فائدے اس کو نفسیاتی ہوتے ہیں، لیکن یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. وہیں ایک آدھ بچہ جو ہے ادھر گھومتے ہوئے دکھ رہا، ادھر گھومتے دکھ رہا، ادھر کسی ساتھ بیٹھا، ادھر تو برابر والد پیچھے رہتا ہے اس کے، ماں جلدی شادی کرو بیٹے جلدی، اور بولتا نہیں ابھی نہیں، ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو دیکھیں گے، ابھی تو فلاں ہے. اور جو تقوی ہے تو بہرحال ایک مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی بہرحال اگر اس کے والد پھر بھی نہیں مانتے ہیں، راضی نہیں ہوتے ہیں، تو بہرحال وہ انتظار کرے، یہ سب سے بہترین سلوشن اور حل ہے. اور والدین کو چاہیے لیکن کہ بہرحال وہ اس خاموخواہ تاخیر نہ کریں، ورنہ حالات اتنے برے چل رہے ہیں اور واقعات ایسے سنے آتے ہیں. کوشش کرے کہ بچہ ایک اچھی چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، پوری کرنے میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ عزیز، کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم فیض بھائی، میرا نام وسیم ہے اور میں موضوع سے متعلق دو سوال کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو اس میں وہ لوگ جو شادی شدہ ہے اور جو غیر شادی شدہ ہے، ان کو ہم کہیں گے کہ بھئی دیکھو آپ کی شادی ہوئی اور کوئی اور عورت سے اگر محبت کریں گے اور اس سے افیئر کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی بیوی کے ساتھ یا کبھی نہ کبھی بھی ایسا کچھ معاملہ ہوگا، یا کچھ چند لڑکے جن کی نئی بھی شادی ہوئی طے پائی ہوتی. اور دوسرا سوال، پہلا سوال کیا آپ کا؟ پہلا یہ کہ کوئی لڑکا ہے جس کی شادی طے ہے فلا سے ہوں گی، اور وہ فلا اور کوئی دوسری فلا سے جو ہے تو محبت کرتا اس کو لے کے گھومتا کرتا ہے ساتھ میں، اس کو ہم کہیں گے تو اس کے ساتھ ایسا کریں گے تو اس کے ساتھ بھی کوئی ایسا کرے گا تو اس کو ہم کیسے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص ہے اور اس کا نکاح طے ہو گیا کسی سے لیکن پھر بھی وہ کسی اور سے اس مزاجیاں کرتا ہے، افیئرز کر رہا ہے، لے کر گھوم رہا ہے، تو ایسے شخص کو کیا یہ کہنا کہ بھائی ایسا تم کرو گے تو اس لڑکی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، یہ کیسا ہوگا؟ دیکھیے اب سب سے پہلی چیز کہ اگر وہ لڑکا ویسا ہے تو ہم اس پہ الزام تو نہیں لگا سکتے کہ یقیناً وہ لڑکی بھی اس کو جو ملیں گی ویسے ہی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ لیکن عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ایک قسم کے لوگ ایک جگہ جمع ہو ہی جاتے ہیں کسی بھی لحاظ سے، چونکہ آدمی اس پہ جیسا کہ وہ لڑکا ہے اس کا کام ہے جب اس کا رشتہ طے ہو چکا ہے جس لڑکی سے وہ اس سے نکاح کرے. ہاں یہ الگ بات ہے، ویسے ہمارے سمجھ میں ہوتا نہیں کہ ایک لڑکے کا نکاح طے ہوا اور دو لڑکیوں سے نکاح طے ہوئے اس کے، ہو سکتا ہے ایسا بھی، اب دونوں میں سے کسی کے ساتھ گھومے ہوئے مطلب رشتہ طے، اچھا طے ہوا اور گھوم رہا بنا، دونوں میں سے کسی سے بھی مطلب جیسا کہ اس کا ایک سے نکاح اور دوسری سے نکاح طے ہوا اور ان سے وہ شادی کر رہا ہے ان سے محبت رکھ رہا تو الگ بات ہے، لیکن شادی تو طے ہوئی ایک لڑکی سے اور گھوم رہا ہے دوسری کے ساتھ تو ظاہر سی بات ہے کتنی بری بات ہے کہ غیر محرم کو لے کر اس کا گھومنا اور افیئر کرنا یہ بری بات ہے. لیکن اس میں یہ بات تو درست نہیں ہوگی کہ ہم یہ کہہ دیں کہ تم جیسا کر رہے ہو وہاں بھی ایسا ہو رہا ہوں گا، لیکن ہم یہ بول سکتے ہیں کہ تم جیسا کر رہے ہو اگر کوئی دوسری لڑکی ویسا کرے جسے تمہارا نکاح ہو رہا ہے تو کیا تم برداشت کرو گے؟ نہیں، تو پھر یہ کیسا ہوگا کہ وہ لڑکی برداشت کرے گی تم اس طرح کی حرکت کر رہے ہو؟ اور اس لڑکی کا کیا ہوگا جب تم اس سے نکاح کر لوں گے تو اس لڑکی کا کیا حال ہوگا جس سے تم گھوم رہے ہو اور افیئر کر رہے ہو؟ بہرحال آج کل یہ افیئرز اور یہ فاسق محبت اتنا پیچیدہ اور ایسا ایک مسئلہ بن چکا ہے کہ کئی رنجشیں، دشمنیاں، قتل صرف اس بنیاد پہ ہوتے ہیں یہ فاسد محبت ہے، اس کے ساتھ محبت اور اس کے ساتھ افیئر، اس کے ساتھ نکاح، اس کے ساتھ فلاں، اس کے ساتھ یہ نکاح کی بات فلاں، تو بہرحال اللہ اس سے ہم کو بچائے. لیکن بہرحال ہم کا سیدھا کہنا کہ وہ بھی ایسی ہوں گی، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں ایسا ہو تو تمہیں کیسا لگے گا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، تاکہ اسے نصیحت ملے اور وہ اس چیز سے جو بہرحال باز آ جائے. کسی نے سوال کیا ہم نے ایسے بہت سے گھر دیکھے ہیں جن میں بہت پردے کی پابندی اور نہ ہی ٹی وی گھر میں ہے اور والدین بہت نیک ہیں مگر ان کی لڑکیاں گمراہ ہو کر بھاگ جاتی ہیں، ایسے میں کون ذمہ دار ہوں گا؟ دیکھیے اگر ایسا ماحول ہے جس میں ایسی حالات ہو کہ لڑکی بھاگ کر چلی جائے، اور دوسرے الفاظ میں بھی میں کہوں گا میں ہمیشہ اس چیز کا خیال ہوں کہ لڑکیاں بھاگ کر جاتی ہیں، میں اس کا بھی خیال ہوں لڑکے بھگا کر لے جاتے ہیں، تو میں دونوں ہی چیزیں سامنے رکھوں گا کہ لڑکیاں بھاگ کر جاتی ہیں اور لڑکے ان کو بھگا کر لے جاتے، چاہے وہ دیندار خاندان سے اور یہ دیندار خاندان، جو بھی معاملہ ہو اس کا کیا ہے. تو دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ یہاں کبھی ہوتا ہے کہ والدین بھی تربیت اچھی دے رہے ہیں، گھر کا ماحول بھی اچھا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سے وہ جو لڑکی ہے یا وہ جو لڑکا تھا کہیں نہ کہیں سے برائی کے اندر وہ ملوث ہے، چاہے پھر اس میں سماج کا قصور ہو، اس میں اسکول اور کالج کا قصور ہو، اس میں وہ سوسائٹی کا قصور ہو، چونکہ آپ تو بہت اچھے ہیں لیکن سماج اس کو بگاڑ رہا ہے، سوسائٹی اس کو کمپیل کر رہی، اور ایسا ہوتا ہے بچے اس طرح سے کرتے، یا کبھی ہوتا ہے کہ والدین کو پتا نہیں ہے، وہ بچوں پر نظر نہیں رکھتے جیسی رائٹ ٹائپ آف ان پہ نظر رکھنی چاہیے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس گھر میں ٹی وی نہ ہونا اور پردے کا نظام ہونا ہی کافی ہے، باقی وہ نظر نہیں رکھ رہے کہ بچی کی بات چیت، چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا، معاملات کیسے ہیں. بہت سی بار ایسے والدین جو دیندار لوگ تھے جن کی بچیوں کے تعلق سے کمپلین دی گئی کہ بچی کو ایسا ایسا پایا گیا، تو انہوں نے یقین کرنے سے انکار کر دیا، کہا ہماری تربیت میں نقص نہیں ہو سکتا، ہم آپ کی تربیت پہ الزام نہیں لگا رہے، ہم بتا رہے ایسا ہو رہا ہے وہاں، اس کے لیے کچھ آپ سوچیے. ہر بار اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کے بچے نے فلاں غلط کام کیا تو اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ کی تربیت غلط تھی، معنی یہ کہ آپ کی تربیت بہت اچھی تھی لیکن اس کے باوجود بھی کر رہا ہے، اس پر کچھ سوچئے، اس پر کچھ غور و فکر کیجئے. تو اس کے بعد بھی اگر بچیاں ایسا کرتے ہیں تو یہ یا تو سماج معاشرے کی اس میں یا پھر خود ان کی خود کی غلطیاں اور نفسانی خواہشات ہیں. اس لیے میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا کبھی بھی اپنے والدین کو اس قسم سے رسوا مت کیجئے، اس لیے کہ آپ کو بھی بوڑھا ہونا ہے، آپ کے بھی بچے ہوں گے، جب وہ رسوا کریں گے نا وہ کنڈیشن میں جا کے سوچئے، جو انسان پوری زندگی اپنی لگا دیتا ہے اور پوری زندگی کے بعد انسان کو کچھ عزت اور سماج میں ایک ویلیو ملتی ہے، ایک اس کا مقام بنتا ہے، اور اس کے بعد اس کے بچے ایک عمر میں جوانی اور توانائی اور اپنے جذبے کے اندر اس کی وہ پوری عزت کو مٹی میں ملا دیتے ہیں، یہ اندازہ تو تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اس دور سے گزریں گے، اللہ نہ کرے لیکن آپ اس دور میں اور کبھی آپ کے بچے وہ کریں گے، تب احساس ہوتا ہے اس بوڑھے باپ پر، اس بوڑھی ماں پر کیا گزری ہوں گی جب بھاگ کر میں گئی تھی، یا میں نے بھگا کر لایا تھا کسی گھر میں، میرے والد پہ کیا گزری تھی جبکہ وہ کسی اور سے رشتہ طے کر چکا تھا میرا. اور میں نے اس طرح سے تکلیف دی. تو بہرحال یہ بچوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے بڑھاپے میں اس کی عزت ہو وہ جوانی میں بوڑھوں کی عزت کرے. حدیث سے مفہوم یہ نکلتا ہے اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے. جو چاہتا ہے بڑھاپے میں اس کی عزت ہو تو جوانی میں بوڑھوں کی عزت کرے. تو میں کہوں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں تکلیف نہ دیں تو ہم اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ دیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے اس طرح کے افیئر سے غلط کاموں میں نہ جائیں تو میں کہوں گا ہم جو ہے یہ نہ کریں. اس لیے کہ جو آج دور ہے آج سے میرے نکاح کے میرے بچے بڑے ہوں تک دور اور بھی زیادہ بے حیائی کی طرف جا رہا ہے. تو اندازہ لگے اگر ہم ایسا کریں گے تو آنے والا دور ہو سکتا ہے اللہ ہم کو عبرت دینے سزا دینے کے لیے اگر وہ چیز کر دے تو پھر ہم کیا کریں گے. اندازہ لگائیے کیسی رسوائی ہے. تو بہرحال بچوں کو چاہیے, نوجوانوں کو چاہیے, لڑکوں کو چاہیے, لڑکیوں کو چاہیے بہت سنجیدگی سے اس مسئلے کو لے. اپنے والدین کو ہرگز اس معاملے میں کبھی رسوا نہ کرے. سماج کو چاہیے کہ ایسے معاملات کو کبھی نہ چھپائے. والدین کو چاہیے کہ ایک صحیح قسم کی تربیت دینے کے بعد بھی ایک بہت باریک نظر رکھے اپنے بچوں پر. وہ نظر تجسس کی نیت سے نہیں تحسس کی نیت سے ہو. تحسس اور تجسس میں عربی میں یہ فرق ہے. تجسس مطلب کھوج کی اور برائی کی نیت سے کسی کے پیچھے پڑنا, اور تحسس ہے اچھائی کی نیت سے کہ میرے بچے کے غلط راستے پہ تو نہیں جا رہے ہیں. میرے بچوں کے دوست کون ہیں, وہ کالج میں کس کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں, اگر جاتے اور آتے تو کالج کی ٹائمنگز کیا ہے, کتنے لیکچرز خالی ہوتے ہیں, جب اس لیکچرز میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں, کینٹین میں جاتے ہیں تو کہاں بیٹھتے ہیں, فلاں سے ملتے ہیں تو کہاں ملتے آتے ہیں, ٹیوشن جاتے ہیں تو کتنے بجے. ہم کوئی چیز خیال نہیں رکھتے اور پھر شیطان کو موقع مل جاتا ہے. اور جب انسان یہ چہرے کا عاشق ہو جاتا ہے نا, اس عشق میں پھنستا ہے نا, اتنا مالی اتنا جانی اور اتنا جس کو کہیں عزت کے اعتبار سے نقصان پہنچتا ہے دونوں خاندانوں کو اور پورے سماج. اور کبھی کبھار تو شہروں پر لوگ لعنت بھیجتے کہ ایسے کیسا شہر ہے کہ تمہارے شہر میں یہ کام ہو رہا ہے. تو کیوں آپ مستحق بن رہے ایسی لعنتوں کے, جہاں دور والے لوگ اس شہر کو لعنت کرے کہ کیسے لعنتی شہر والے کہ اپنے بچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے فلاں. تو بہرحال یہ بہت برا عمل ہے. ہم کوشش کریں کہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں. لیکن اس کے بعد بھی اگر سب کچھ ہونے کے بعد بھی بچے اپنے آپ کو اختیار کر لے, بچے خود چاہے برائی میں جانا, پھر اللہ ہماری حفاظت کرے. بہرحال پھر والدین کے لیے ایسے بچے اور بچیاں آزمائش ہے, وہ اس پر صبر کرے, اللہ تعالیٰ انہیں جو بہترین اس کا جو ہے اجر عطا فرمائے. السلام علیکم, میرا نام خالد بن سمیدہ ہے. میرا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں, جو آج کے ماحول میں ہم لوگ احمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مناتے وہ کیا صحیح ہے, اور قرآن اور حدیث کے حوالے سے آپ. بہرحال بھائی کا سوال میں اس طرح سے لوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کیا علامتیں ہیں یا کیا ہم کریں محبت کا اظہار. تو میں نے اپنے درس میں تفصیلی اعتبار سے لیا, آپ کی اطاعت آپ کی محبت ہے. اگر کوئی بھی عمل آپ کی اطاعت کے خلاف ہے تو محبت میں شامل نہیں, تو آپ ہر چیز کو فٹ کر لیجئے. اگر کوئی آمد پر فلاں منا رہا ہے, فلاں چیز کر رہا ہے, فلاں مجلس بٹھا رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں احتجاج کر رہا ہے, آپ اس کو فٹ کیجئے اس عمل پر کہ یہ آپ کی اطاعت کے مطابق ہے. کہ اگر ہے تو پھر درست ہے, اگر نہیں ہے تو پھر غلط ہے. پھر چاہے وہ آدمی کوئی بھی عمل کرے, چاہے وہ کوئی مخصوص عمل کرے. تو یہاں اصل چیز ہے اطاعت رسول, کہ ہمارے رسول سے محبت ہم ویسے ہی کریں گے جیسے صحابہ نے کیا, اور صحابہ نے اپنے نبی سے ایسی نہ محبت کی کہ آپ کی اطاعت میں جو ہے وہ ڈوب گئے ایک طرح سے دیکھا جائے, اور ایک طرح سے وہ آپ کی محبت میں ڈوب گئے, اطاعت میں ڈوب گیا. رکھیں تو اگر اطاعت کے مطابق وہ خوشی ہے تو جائز ہے, اطاعت کے مطابق خوشی نہیں ہے تو جائز نہیں ہوں گی. یہ ہر چیز پر آپ فٹ کر لیجئے, ایک ایک چیز پر. خاص ہم ایک چیز کے بارے میں نہیں کہیں گے, لیکن تمام چیزوں کو آپ دیکھ لیں. اطاعت کے مطابق ہے تو محبت میں شامل ہے, اطاعت کے مطابق نہیں ہے تو محبت میں شامل نہیں ہوں گی. یاد رکھیں. کسی نے ایک سوال کیا کہ آج کل انگیجمنٹ ہو جانے کے بعد لڑکا لڑکی گھومنے پھرنے جاتے ہیں, فون پر تعلقات چل رہے ہیں, تو کیا یہ حرام عمل ہے؟ سمجھائیے. کیونکہ جن لوگوں کے انگیجمنٹ کے بعد اگر کچھ تعلقات ایسے نہ ہو تو سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے, اور آج کل جو بھی افیئرز چل رہے ہیں تو سب لوگ کالج کے لڑکے لڑکیوں کو بدنام کرتے ہیں, حالانکہ سب ہی لڑکے لڑکیاں یہ گناہ نہیں کرتے لیکن لوگ انہیں بدنام کرتے. سمجھائیں. تو دیکھ, سوال کا پہلا حصہ تھا کیا کسی کے انگیجمنٹ ہونے کے بعد وہ لڑکا یا لڑکی جو اس کا فیانسے ہے یا اس کا سوٹر ہے, وہ جو آدمی جو جس سے اس کا رشتہ یا انگیجمنٹ طے ہوئی, تو وہ لڑکی کو کہتے ہیں اور سوٹر کہتے ہیں جس نے رشتہ بھیجا, جس سے رشتہ ہوا اس کا, تو بہرحال وہ کیا اس کا محرم ہو جاتا ہے کہ ساتھ گھومے پھرے رہے؟ اگر ایسا نہ کرے, کیونکہ سب کر رہے ہیں, تو وہ ہوتا یوں ہے کہ سامنے والے سمجھتے شاید لڑکی لڑکی کو پسند نہیں کرتی, لڑکا لڑکی کو, اس معاملے کا کیا ہے. تو دیکھیے, اگر کسی کا نکاح صرف طے ہوا ہے, ہوا نہیں ہے, تو وہ لڑکا یا وہ لڑکی آپ کے لیے محرم نہیں ہے. اس کے سے بات کرنا, گھومنا پھرنا, ملاقات کرنا, میل جول کرنا بالکل شریعتاً درست نہیں ہے, یہ سخت حرام. یاد رکھیے. بہت سی بار ہوتا ہے کہ بس نکاح کسی سے طے ہو گیا, دو موبائل لے لیتے ہیں, ایک فری والا ادھر ایک فری والا ادھر, صوفے پہ پڑا ہوا ہے، صوفے کے نیچے پڑا ہوا ہے، گیرج میں پڑا ہوا ہے، چھت پر چڑھا ہوا ہے، نیچے بٹھا ہوا ہے، اوپر بٹھا ہوا ہے، رات میں بٹھا ہوا، دن میں بٹھا ہوا. بچہ کیا کر رہا؟ بات کر رہا بہو سے ہماری جو ہونے والی، مطلب اس کا پورا مقصد جو ہے پوری زندگی وہ اسی پہ ہو جاتی. اور جب اتنی بات کرتا ہے تو میں عام طور سے کہتا ہوں جب اتنی بات لوگ شادی سے پہلے کرتے ہیں نا تو شادی کے بعد کچھ بچتا نہیں، تو پھر جھگڑے شروع ہوتے. پہلے تو بہت فون لگا دیتا، اب ایک بھی فون نہیں لگاتے. تو بولتا ہے تم دور تھے اب نزدیک ہے. نہیں نہیں ایسا تھوڑی ہوتا. اور پھر پرابلم چالو ہو جاتی. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ درست نہیں ہے. شریعتن یہ بہت برا ہے. اگر آپ سوچیں اللہ نہ کرے کسی کا رشتہ طے ہو اور وہ سب کچھ کر گزرے، گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں اور سب کر رہے ہیں، اس کا رشتہ ٹوٹ جائے، ہوتے ہیں شادی تھوڑی ہوئی. ویسے تو شادیاں بھی ہو کے طلاق ہوتی ہے، رشتہ ٹوٹ جائے کیا کریں گے آپ؟ کتنی بدنامی اور کتنی بےعزتی ہے. تو شریعتن جو انگیجمنٹ ہو جاتا جن لڑکے لڑکیوں کا، وہ محرمات نہیں ہیں اور وہ مل جل نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، اور اسی طرح جو ہے کوئی بھی چیز نہیں کر سکتے. دوسرا انہوں نے سوال کا حصہ کہ ایسا جو نہ کرتے لوگ برا سمجھتے ہیں، تو یہ شریعت درست نہیں ہے. آپ ان کو سمجھائیے غلط ہے. اسی طرح آگے انہوں نے کہا جو افیئر چلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کالج کے لڑکے لڑکیاں ایسا کر رہے. دیکھیے کوئی بھی چیز کسی بھی زبان میں اکثر جہاں ہوتی ہے اسی سے پورے سماج کو انڈیکیٹ کیا جاتا ہے. جیسے اگر کوئی کہے جو اورنگ آباد کے لوگ اچھے ہیں، تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہوتا 100% لوگ اچھے ہیں، اکثر لوگ اچھے ہیں. کوئی کہے کہ فلاں بستی کے لوگ بہت جھوٹے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اکثر لوگ جھوٹے لیکن سب جھوٹے نہیں ہیں، یہ معنی ہوتا نا. تو اکثر چونکہ یہ افیئرز آج کل دیکھا جاتا ہے کہ کالجز میں ہو رہے ہیں اکثر، اس کے علاوہ بھی ہوتے میں جانتا ہوں لیکن اکثر، تو لوگ اکثر کی بنیاد پہ کہتے ہیں کالج. تو آپ برا مت لگنے دیجئے، ہم جانتے ہیں کالج میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ایسے لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں جو بالکل ایسی چیزیں سوچتے بھی نہیں ہیں. تو بہرحال لیکن بات جو کی جاتی ہے اکثر پہ کی جاتی ہے. تو لہٰذا اکثر اگر کسی کالج میں یہ ہوتا ہے اور کوئی کہتے کہ یہاں کے لڑکے لڑکیاں افیئر کرتے ہیں، تو آپ پرسنلی اپنے اوپر مت لے. اس لیے کہ اکثر کی وجہ سے کسی چیز کو مکمل پہ بات کی جاتی ہے. اکثر لوگ سچے، اکثر لوگ اچھے، اکثر لوگ جھوٹے، اکثر پر سب کو وہ کیا جاتا ہے. تو لہٰذا آپ اس کو پرسنل نہ لیں. اگر ویسا وہاں ہو رہا ہے تو وہ اکثر پر بات کر رہے ہیں اور سب کو الزام میں، بہرحال سب لوگ شامل نہیں ہوں گے انشاءاللہ. السلام علیکم، میرا نام فارس بن فرج باسمی ہے. آپ نے بتایا کہ جو شخص جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ آخرت میں ہوگا. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک نیک شخص، وہ بہت نیک ہے لیکن وہ کسی فلم اسٹار یا کرکٹر کو پسند کرتا ہے، تو وہ کیا وہ جہنمی ہوگا؟ اور اگر کوئی کفر شرک گناہ کرنے والا شخص کسی نیک شخص کو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرتا ہے تو کیا وہ جنتی ہوگا؟ بھائی نے ایک سوال کیا، جیسا میں نے کہا کہ انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے، تو کیا کوئی ایسا شخص جو تین دار ہو لیکن وہ کسی اسپورٹ اسٹار فلم اسٹار کو پسند کرتا ہے تو کیا وہ ان کے ساتھ ہوں گا؟ دیکھیے یہاں محبت بمانا اطاعت تھی. صحابی نے کیا سوال کیا؟ اے اللہ کے رسول، ایک انسان ہے جو دوسرے سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اچھے اخلاق اچھے عمل کی وجہ سے، لیکن خود عمل میں اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تو محبت بمانے کیا تھا؟ اطاعت، اس کے جیسا عمل نہیں کر سکتا تو اس کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ المرء ما من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو اب ایک اچھا انسان سمجھ لیجئے، فلم اسٹارز کو تو پسند ہی نہیں کر سکتا، سوال ہی نہیں آتا. اس لیے کہ جو لوگ گناہ اور برائی کا سبب بن رہے پورے معاشرے میں، ان کو ہم کیسے پسند کر سکتے؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، پھر وہ دیندار نہیں ہے. دیندار کا لیبل ہو سکتا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن وہ دیندار نہیں حقیقت. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اسپورٹس اسٹار کو پسند کرے، اسپورٹس میں مختلف کرکٹ اسٹار ہو سکتے ہیں، فلاں فلاں پسند کر سکتا ہے. دیکھیے تو جب تک وہ اطاعت نہیں کر رہا ہے ان کی، خالی پسند ہے، تو انشاءاللہ جس کو حرج نہیں. جب تک خالی اطاعت کا معاملہ، جیسے کہ مثال کے طور پر کہ وہ کسی کرکٹ اسٹار کو پسند کرتا ہے، اس کا فین ہو اور اس کو دیکھتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، چونکہ وہ اطاعت تھوڑی کرتا ہے اس کی. لیکن ایک انسان کسی کرکٹ اسٹار کو پسند کرتا ہے، اس کی اطاعت میں وہ گیم کھیلتا ہے، پھر گیم کھیلنے میں اس کی نماز ہے وہ سب جاری، پھر بولتا نہیں اپنا اسٹار یہ کرتا تھا اپن یہ کرتے رہیں گے، سمجھ رہا؟ تو اس نے کیا کیا؟ یہاں شریعت کو چھوڑ کر اس کی اطاعت کی نا. تو جو حدیث میں الفاظ ہے کسی کے پیچھے چلے محبت کرے، محبت کا معنی ہوتا ہے اطاعت. اس لیے کہ محبت انسان جب کسی سے کرتا تو اس جیسا ہونا چاہتا ہے، اس جیسا ہونا چاہتا ہے. تو جب ہم نبی سے محبت کرتے اس جیسا ہونا چاہتے ہیں، صحابی نبی سے محبت کر رہے تھے اس جیسا ہونا چاہتے تھے، لیکن پھر بھی اپنے عمل میں وہ اس لیول تک نہیں پہنچ رہے تھے، اس لیے سوال کیا. تو اس کا معنی یہ. دوسرا بھائی نے کہا اگر کوئی گناہگار انسان ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرے تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اگر وہ انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتا ہے تو وہ مستقل گناہگار کبھی ہو ہی نہیں سکتا. کچھ گناہ اس سے ہو سکتے ہیں، جیسا صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے لیکن پھر بھی صحابہ سے کچھ خطائیں اور لرزشیں ہوئی، کچھ ہوئی، لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایک آدمی مکمل فاسق اور فاجر ہو اور وہ کہے میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، تو یہ محبت جھوٹی ہے اس کی. اس لیے کہ محبت کا معنی اطاعت ہوتی ہے. اگر اطاعت سے زندگی خالی ہے تو یہ محبت پھر شریعت قبول بھی نہیں کرتی ایسی محبت، کیونکہ اطاعت سے زندگی خالی ہے اس کی، یہ نام نہاد اس کی محبت ہے صرف زیادہ، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا وہ کوشش کرے کہ اگر وہ محبت کا دعوے دار ہے تو عمل کا بھی دعوے دار ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کے مطابق اس کی زندگی ہو. آپ جو کرتے تھے، جیسا کیا، جیسا آپ نے عمل کیا، جیسے احکامات آپ دیتے تھے، جو اخلاق آپ پسند کرتے تھے امت کے اندر ہو، وہ تمام کے اوپر وہ چلنے کی بہرحال کوشش کرے. یہ اس کا معنی ہے اطاعت کے معنی میں، نہ کہ صرف اچھا لگنا یا اس کو ماننے کے معنی. اطاعت، جو اطاعت کرے وہ اس معنی میں. اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں لوگ جب کسی کرکٹ اسٹار یا کسی کو پسند کرتے ہیں، اطاعت کی حد تک پسند کرتے ہیں. ان کو یہ نہیں بتاؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جنگ اور فلاں چیز کب کی، یہ برابر بتاؤں گا کب کھیلا تھا، کتنے رن بنایا تھا، کیا ہوا تھا. یہی تو ہے، یہی تو ہے کہ ان کا تمام عمل آپ کو معلوم ہے، اپنے نبی کا عمل نہیں معلوم. محبت کا معنی اطاعت ہے، تو نبی کی زندگی اس کو معلوم ہونا چاہیے ان سے زیادہ. تو بہرحال اس چیز کا وہ جو ہے خیال رکھیں. کسی نے ایک سوال کیا کہ آج کل نوجوان فلم ایکٹریس کو پسند کرتے ہیں اور ان کی فوٹوز اپنے پاس رکھتے ہیں، جبکہ انہیں وہ چیز نہیں مل سکتی، تو نوجوانوں کو نصیحت کیجئے. بہرحال دیکھیے، ایسا بہت سی بار ہوتا ہے کہ لوگ کسی، اور بہت سی بار دیکھا میں نے، والیٹ کے اندر اپنے یا اپنے روم کے اندر، اپنے آفس کے اندر، اپنے ڈراور کے اندر، ٹھیک ہے، فوٹو لگا کے رکھتے ہیروئن کی، ہیرو کی یا ہیروئنس کی، ان کو وہ پسند کرتے ہیں. اور بالخصوص دیکھیے، ویسے ہی فوٹو لگانے سے آپ نے فرمایا گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. اس پر غیر محرم کی فوٹو کو اپنے پاس رکھنا، ٹھیک ہے، یہ بہت بری بات ہے. اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے اس کے دل میں فاسق محبت ہے، اس کے دل میں غیر شرعی محبت ہے، تبھی تو وہ جو ایسی چیز فوٹو رکھ رہا ہے جس کو وہ حاصل بھی نہیں کر سکتا، ہے نا. اور بہت سارے فتنے اور فساد کی وجہ بنتی ہے، اس لیے کہ جب شادی کا مسئلہ آتا ہے تو بولتا امی ایسی ڈھونڈ کے لاؤ، ایسی. امی بولتے، امی بولتے بیٹا وہ ایک ہی ہے، وہ نہیں مل سکتی، نہیں تو اس جیسی کچھ لاؤ. اب پھر شروعات ہو رہی، ڈھونڈ رہے اس جیسی کوئی، کیا ہے یہاں دینداری کہاں ہے پھر؟ چہرے کا عاشق ہے یہ. دینداری ہوتی تو اس کو اس جیسی نہیں، اس کو دین کے بعد جو جیسا ہوں گا دیکھا جائے گا. دینداری کے ساتھ خوبصورتی، دینداری کے ساتھ مالداری، دینداری سے حسن نصب سب چلے گا. دینداری نہیں ہو سب کچھ تو میں نہیں قبول کر سکتا ہوں. تو دینداری کی بنیاد پہ ہو، نہ کہ اس طرح سے. بہرحال اور یہ فوٹوز رکھنا، یہ بہت سی بات غیر شرعی عشق دل میں پیدا ہوتا ہے اور بہت سارے فتنے اور فساد بہرحال اس سے مچتے ہیں. اس سے جو ہے ہمیں جو ہے اپنے آپ کو روکنا چاہیے اور ایسے عمل سے بچانا چاہیے اپنے آپ کو. السلام علیکم. میرا سوال ہے، ہمارا میں اظہر الدین ہے میرا نام. میں سوال کرتا ہوں فیض بھائی کہ جو نا غیر مسلم جو لڑکی ہے تو ان سے شادی نہ کرنا ہے کہ نہ کرنا؟ میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ تھوڑا سا شادی کے مسائل ہم نہ لیتے ہوئے، اگر محبت اور اس سے تعلق سے اگر کوئی سوال زیادہ بہتر ہوگا. بہت سارے لوگوں نے سوال شادی سے متعلق کیے، اکثر اسی پہ، تو وہ میں نے اس کی تفصیلات کے لیے سنت نکاح میرا ایک بہت تفصیلی درس ہے، اور الحمدللہ شاید میرے لیکچرز میں سب سے بڑا لیکچر ہے، 3 گھنٹے کا وہ لیکچر ہے. اس میں اتنا تفصیل میں نے لیا ہے تمام قسم کے نکاح، شرعی غیر شرعی، کیسے ہو کیسا نہ ہو. تو میں گزارش کروں گا کہ آپ وہ جو ہے دیکھیں، نیٹ پر یہ ویڈیوز فری آپ دیکھ سکتے ہیں، آرام سے بیٹھ کر آپ اس کو ضرور دیکھیں انشاءاللہ. اس میں تفصیلی میں نے یہ تمام نکاح سے متعلق سوالات کے جواب بہرحال دیے ہیں. کسی نے سوال کیا، اگر ماں باپ محبت کی ڈر سے اچھا چھوٹے بچوں کی شادی کریں تو وہ کیا کریں؟ دیکھیے، ماں باپ اگر محبت کے ڈر سے، مطلب ایسا ایک سماج میں ہو رہا ہے کہ لوگ محبت کر لے رہے ہیں یا عشق مزاجیاں ہو رہی ہیں، تو والدین ڈر کے چھوٹے بچوں کا نکاح کر دے رہے ہیں، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، شریعت میں غیر بالغ لڑکے لڑکیوں کا نکاح کرنا درست ہے، یہ ان کے والدین کا حق ہوتا ہے، وہ چاہے تو اس کا استعمال کرے، وہ چاہے تو نہ کرے، یہ والدین کا مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے کہ بچوں کو جب شعور نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، والدین کا ہوتا ہے. لیکن بہرحال بہتر ہے کہ بچوں کو، ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں، اگر آپ بچپن میں نکاح طے کر دیں گے تو بہت ساری بار بڑے ہونے کے بعد بہت ساری مشکلیں پیدا ہوتی ہیں. لیکن بہرحال اگر کوئی طے بھی کرتا ہے بچپن میں، چھوٹی عمر میں، شریعتاً کوئی خبات نہیں ہے، جائز ہے. فیض بھائی السلام علیکم، میرا نام مبارک باد شمع ہے، اور میرا سوال یہ ہے، آپ نے کہا محبت کا مطلب اطاعت ہے، تو اپنے کو سب سے پہلے اللہ کی اطاعت اور نبی کی اطاعت کرنا چاہیے. لیکن ایک شخص ہے جس نے پہلے بہت، مطلب اس کو علم نہیں تھا، اس نے کسی اور کی اطاعت میں جو شرک کو کیا ہے اس کو علم نہیں تھا، اب اس کا علم ہو گیا، لیکن اس کے دوست معاشرے والے پڑوسی یا اس کے ماں باپ تک اس کی محبت کم ہو گئی ہے، تو اس پہ کیسا یہ کرنا چاہیے؟ میں نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے لیکن وہ نہیں کرتا تھا پہلے، اور دنیا پرستی میں لگا تھا، پھر اسے بات سمجھ میں آئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے افضل ہے، جس کے بعد ہوا یہ کہ پھر دوسرے لوگ اس سے ناراض ہونے لگے کہ بھائی یہ تو ہم سے محبت شرک کرتا تھا، تو وہ لوگ ناراض ہو رہے. جی، اب وہ لوگ ناراض ہو رہے کہ بھائی یہ پہلے ہمارے ساتھ تعلق نہیں فلائیں. دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ، کوئی بھی مخلوق کی اطاعت اللہ کی معصیت، اللہ کی ناراضگی میں نہیں کرنی چاہیے. یاد رکھیں، مخلوق کی اطاعت اللہ کی ناراضگی میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. مخلوق کی اطاعت تبھی ہوتی جب اللہ راضی ہو. تو لہٰذا اگر کوئی شخص پہلے اس کی زندگی میں اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا تھا، اس کے دل میں کوئی اور ہی محبتیں تھی جس کی وجہ سے وہ شرک کفر بدعت اور تمام کام میں تھا. اب اس کو بات سمجھ میں آ گئی ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ ناراض رہے کہ بھائی تمہاری ہم سے محبت کم ہو گئی ہے یا تم اب ہم سے اٹھ رہے بیٹھ رہے نہیں ہو. تو اس کو چاہیے کہ ان کو سمجھا اور کہے میری محبت کا مرکز پہلے کچھ اور تھا, الحمدللہ نے مجھے توفیق دی, مجھے سمجھ ملی ہے, آپ کو بھی میں گزارش کروں گا آپ بھی اس بات کو سمجھے اور آپ بھی صحیح چیز کی طرف آنے کی کوشش کرے. تو وہ ان سے گزارش کرے تعلقات کو قائم رکھے, تعلقات کو کبھی نہ توڑے, اور جیسے اس نے اپنی اصلاح کی ہے وہ ان کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ بھی دنیا کی اور دیگر محبتوں سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت جو ہے ان کے دل میں بہرحال جاگ جائے. اس نے ایک سوال کیا, اکثر ہم نے سنا ہے کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ اسے دنیا میں نہ ملے کیا وہ جنت میں ساتھ رہیں گے, کیا یہ بات سچ ہے؟ ایسے بہت سارے سوال بہرحال میرے پاس آتے ہیں کہ زندگی میں انسان کس سے محبت کرتا تھا, زندگی میں حاصل نہیں کر پایا, تو کیا آخرت میں وہ شخص اسے ملے گا؟ اور بہت سی بار ہوتا ہے جب عاشق ٹوٹ جاتا ہے اور آخری حدوں تک جا کر واپس آ جاتا ہے, بات کچھ بنتی نہیں اور جمتی نہیں ہے, تو پھر اس کی آخری دعا یہ رہتی ہے اللہ بھی نہیں تو آخرت میں کم از کم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو بہرحال اگر کوئی شخص جو کسی کو چاہتا اور پسند کرتا تھا اور دنیا میں نہ مل سکا, ٹھیک, لیکن دنیا میں اس کا کسی سے نکاح ہو گیا, اس کا کسی سے نکاح ہو گیا, تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ مومن شخص تھا جس کے نکاح میں وہ خاتون ہیں تو وہ اسی کے ساتھ رہیں گی. اس لیے کہ آخرت میں جو رشتہ دنیا میاں بیوی کا وہ وہاں بھی باقی رہیں گا, ختم نہیں ہوتا. بہت سے لوگ بولتے ہیں بیوی مر گئی تو رشتہ میاں بیوی کا ختم ہو جاتا ہے, کچھ ختم نہیں ہوتا, یہ باقی رہتا ہے اس دنیا میں, یہ باقی رہتا ہے موت کے بعد, اور یہ باقی رہیں گا ان شاء اللہ العزیز جنت میں. شرط ہے کہ دونوں ایمان والے ہو اور جنت میں ہو. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اگر وہ ایمان والے ہیں اور ایمان والی تھی اور کسی ایمان والے کے نکاح میں تھی تو وہ اس کے ساتھ رہیں گے, اور آپ جس کے نکاح میں, آپ کے نکاح میں جو لڑکی تھی وہ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی کے حیثیت سے بہرحال وہاں رہیں گی. شرط ہے وہ دونوں ایمان والے ہو. تو بہرحال اور اس کے علاوہ کیا شکلیں ہو سکتی واللہ عالم, لیکن اگر وہ نکاح میں تھی اور اسی کے نکاح میں اس کا انتقال ہوا اور وہ ایمان والے تھے دونوں, تو پھر تو وہ اسی کے نکاح میں وہ رہیں گی. بہت سے لوگ خیال آرائیاں کرتے ہیں اگر اس نے شادی نہیں کی تو, انتظار کرتے رہی تو دیکھیں, اس لیے میں نے کہا واللہ عالم, اس کے بعد کی چیزیں جو ہے وہ سب خیال آ رہی ہیں. اللہ ہم کو یہ بھی نہیں پتا کہ مرنے کے بعد کیا ہم ہر کسی کو یاد رکھ پائیں گے نہیں یاد رکھ پائیں گے, کیا حالات ہوں گے یا کیا حالات نہیں ہوں گے, کس چیز کے بارے میں یاد ہوں گا, کون سی چیز بھلا دی جائیں گی, ہے نا, واللہ عالم. تو بہرحال اس لیے میں نے کہا, تو جو ظاہر ہے اس سے یہی بات ہے کہ اگر اس کے نکاح میں تو وہ اسی کے ساتھ رہیں گی, آخرت میں جو اس کو نہیں ملیں گی. السلام علیکم, میرا سوال یہ ہے کہ کسی لڑکا یا لڑکی میں افیئر شروع ہے اور لڑکی کو پتا چلا ہے کہ یہ غلط ہے, لڑکا اسے چھوڑنا چاہتا ہے لیکن لڑکی فورس کرے تم نے مجھے چھوڑ دیا میں مر جاؤں گی یا خوش خودی کروں گی, تو کیا کرنا چاہیے؟ اور وہ لڑکی سچ میں مر جائے تو اس کا ذمہ دار کون رہے؟ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال کیا اور بہت سارے ایسے مسائل ہو رہے ہیں جو سامنے آ بھی رہے ہیں. بھائی نے سوال کیا کہ ایک لڑکا ہے جس نے کسی سے وہ محبت کر لی جو غیر شرعی تھی, شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی, اب ہوا یوں کہ اس کے بعد اس کو بات سمجھ میں آئی, اس نے توبہ کر لی, تائب ہو گیا, لیکن یہاں ضروری ہے اس کی توبہ خالص ہو, اس لیے نہیں کیا وہ پہلے گوری دکھتی تھی اب کالی ہو گئی, پہلے اس کے ماموں اتنے صحت مند نہیں تھے, بہت صحت مند ہوگی ماموں کی بھی اور بھائیوں کی بھی, تو آپ بہت پیٹ کے نکالیں گے میرے کو, اپنا دبدبا پہلے زیادہ تھا اب کم ہو گیا, وہ سمجھ خالص کی اللہ وہ ہوا. اس کے بعد اس لڑکے کا کام ہے اس لڑکی کو اب سمجھائے, اس کو بتائے کہ اب یہ کام میں آگے کنٹینیو نہیں کر سکتا ہوں, اگر کنٹینیو کرنا ہے تو میں اب اپنے والد کے پاس جاؤں گا اور ایک آفیشیل رشتہ بھیجا جائے گا, اگر ہوتا ہے تو ٹھیک ورنہ یہاں معاملہ ختم. اگر لڑکی کہہ رہی نہیں میں تو اب مر جاؤں گی اگر تم نہ ملے, تو ٹھیک ہے نا, لڑکی اپنے والدین کو بتائے, منائے نہیں, ضد نہ کرے, لو اور افیئر میرج کو ارینج نہ کروائے, بتائے, ان کو سمجھائے, اگر وہ حقیقت میں سمجھدار ہے ان کے والدین اور اگر وہ اس کو مناسب سمجھے اس لڑکے کو, ٹھیک ہے کہ اس میں ہونا چاہیے, اور اگر وہ راضی ہوتے ہیں تو پھر وہ دونوں کا نکاح ہونے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ لڑکا تائب ہو چکا تھا, اسے پتا چل چکا تھا. بہت سی بار ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ افیئر کرتے ہیں اور عورتیں عموماً احساسات میں مردوں کے مقابلے بہت کمزور ہوتی ہیں, مرد بہت سارے چیزوں کو, بہت سارے احساسات کو بہت جلدی بھولتے ہیں, بہت ساری تکلیفوں کو بھول جاتے ہیں, عورتیں بہت دنوں تک چیزوں کو یاد رکھتی ہیں, جیسے کوئی حادثہ ہو جائے گھر میں آدمی بھول جاتے ہیں, عورتیں نہیں بھولتی ہیں چونکہ ان کے احساسات کمزور ہوتے ہیں. آدمی حادثہ ہونے کے بعد ڈٹ کر حادثے کے خلاف لڑتا ہے, عورتیں رونا شروع کر ڈرتی ہیں تو ان کے احساسات کمزور ہوتے ہیں, لہٰذا افیئر تو کر لیا, اس کے بعد سمجھ میں آیا اور فوراً ہاتھ جھٹک دیا، اس کے نقصانات جو نظر آ رہے ہیں، یا بہت سی بار یوں ہی بس پسند نہیں آیا، خیر کیا تھوڑے دن اور ختم ہو گیا، اس کے احساسات اس میں معاملے میں اٹک جاتے ہیں، اور پھر اس بنیاد پہ چونکہ اس کے لیے وہ فاسد محبت سب کچھ ہوتی ہے، اور وہ لڑکی کیا کرتی ہے، وہ لڑکا، میں نے لڑکے لڑکیوں کو بھی دیکھا اور لڑکیوں کو بھی دیکھا، وہ جان دیتے تھے۔ یہ بہت بہت بہت بری بات ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ آپ وجہ بنے اس کے اس گناہ کی۔ اب آپ کا کام ہے کہ اس کو سمجھائے، اور اس کے لیے وہی رائٹ ڈائریکشن سے آپ جائیں گے، اس کے ولی کے ذریعے سمجھائے کہ مجھ سے خطا ہوئی آپ کی بچی کے ساتھ، اب میں معافی مانگ چکا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ بچی اب بھول جائے، لیکن اگر وہ نہیں بھولتی ہے تو میرے گھر والوں کو میں بتا چکا ہوں، میرے والدین راضی ہے، اگر آپ راضی ہوتے ہیں تو میں رشتہ بھیجتا ہوں، نہیں تو معاملہ آپ سمجھائیے، پھر بچی کو ختم ہو جائے۔ ورنہ ہوتا یہ کہ یہ معاملے کو بس میرے کو اب سمجھ میں آ گیا، یا بس چھوڑ دینا ہے، عام حالت میں بھی کسی اور سے محبت کر لیتے ہیں، یہ تو فاسد محبت ایسی ہے، وہ ٹرانسفر ہوتے رہتی ہے۔ اب ایک آدھ صحیح آدمی سے پھنس جاتا غلط اس میں، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عورت خودکشی کرتی ہے، تو یاد رکھیے اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں آپ تھے، لیکن اس کا عذاب کیا ہوں گا واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، چونکہ اس کی تفصیلات نہیں، لیکن آپ چونکہ اس کی وجہ بنے، آپ نے اس کو جھانسے میں لیا، آپ نے اس کے احساسات سے کھلواڑ کیا، اور اب آپ نے جو ہے کسی بھی نام پہ چھوڑ دیا، تو یہاں آپ کو اس کو صحیح انداز سے وہ کرنا ہوں گا، اس کو سمجھانا ہوں گا، میں اصل نہیں ہوں، آخرت ہمارے لیے اصل ہے، میں تمہارا معبود نہیں تھا، تمہاری زندگی بہت قیمتی ہے، لہٰذا اس کو وہ کرو، اور اس کے والدین کو اگر خدشہ ہو کہ ایسا کچھ کر لے تو جائیے، وہ جو کچھ ہوں گا نتیجہ، وہ آپ سے ناراض ہوں گے، چڑھیں گے، جو کچھ ہے، لیکن جائیے، ورنہ اس کے یہ بڑے قدم کو غلط لینے سے پہلے اس کو سمجھائیے، تاکہ اس کے والدین سمجھائیں، اور اگر حل نکل سکتا ہے پاسبلی تو وہ حل نکالیے، آپ کے والدین راضی ہے اور اس کے بھی راضی ہے، تو یہ نکاح ہو سکتا ہے انشاءاللہ عزیز، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول کریں گا جو آپ پہلے کر چکے تھے، اور بعد میں انشاءاللہ اس یہ نکاح کرنے میں انشاءاللہ عزیز امید ہے کہ کوئی حرج نہیں رہیں۔ کسی نے کہا، آپ نے کہا کہ افیئرز کرنے والوں کو سپورٹ نہ کریں، مگر بیسٹ فرینڈ نے وعدہ کیا ہو کسی کو نہ بتانے کا، تو اس حالت میں کیا کریں؟ سپورٹنگ ہیرو، سائڈ ہیرو اینڈ سائڈ ہیروئنز، تو بیسٹ فرینڈ نے وعدہ کر دیا میں نہیں بتاؤں گا یا نہیں بتاؤں گا۔ پہلی بات، جب آپ کو کسی بھی شک ہو کہ اس کا کوئی افیئر ہے، تو آپ کبھی بھی اس سے پوچھیے مت، سیدھے بتا دیجئے، تاکہ اس سے پہلے کہ وہ کوئی وعدہ لے آپ معاملے کو ختم کر دیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ اڑتے بعد سہیلی کو یا دوست کو پتا چلتی، پھر بولتے کیا چل رہا رے، کیا چل رہا ہے آپ کا وہاں، پھر بولتے دیکھو کس کو نہیں بولنا، تو میرے بہت پکے سہیلی ہے، پکے دوست ہیں، اب میں تم کو بتاتی تم کو بتاتا، پھر بولتے چل ہوٹل میں، اگر دوست ہے تو وہاں بیٹھ کے، چلو آؤ تم گھر پہ، میں آرام سے تم کو بتاتی فون پہ، پھر اس کو پورا قصہ سنا رہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے سنا کیوں؟ جیسی آپ کو اڑتر ہوا ملی تھی وہاں گئے، کیا چل رہا بھائی تمہارا، مجھے پتا چلا گھر پہ فون کر کے بولنے والی ہوں آج، بولنے نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں، کچھ نہ ہے گڑبڑ تو چھوڑ دو، آئندہ یہ حرکت نہیں ہونا، ورنہ ہم بول دیں گے۔ تو اگر آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے، تو دیکھیے ایک بری چیز کے کام کے لیے کیے گئے وعدے کو توڑا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ نے بری چیز سے وعدہ کر دیا، کہ آپ نے یہ کر دیا کہ ان کے افیئر کو کنٹینیو کرنے کے لیے، اور آپ نے کہا میں نہیں بولوں گا، تو بری چیز پہ کیے گئے وعدے کو کنٹینیو کرنے کی آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ اگر میں کسی سے وعدہ کروں کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، یہ کون سا وعدہ ہوا، یہ بری چیز پہ کر رہا ہوں میں نماز چھوڑنے پر، یہ وعدہ توڑنا ہی پڑے گا مجھے کسی بھی حال میں، لیکن یہ کوئی وعدہ نہیں ہے، کی جانے والی چیز ہے ہی نہیں۔ تو اسی طرح آپ نے کیا کیا، ایک فاسد محبت جو کر رہے ہیں، افیئر کر رہے ہیں، جس کے نقصانات اس کے سماج، معاشرے، گھر کو ہونے والے ہیں، اور آپ خاموش بیٹھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بری بات ہے نا۔ اس لیے کہ آپ سوچیے ایک مرحلے میں آپ زندگی کے گئے، آپ بڑے ہو گئے، اور آپ کی بچی نے اللہ نہ کر ایسا کچھ کیا، اور اس کے فرینڈ نے وعدہ کر دیا نہیں بولنے کا، اس نے کچھ عمل لے لیا، بعد میں آپ کو پتا چلا وہ فرینڈ کو پتا تھا، کیا آپ کی کیفیت ہوں گی کہ یار میرے مجھے بتا دیتے تم لوگ تو میں کچھ کر پاتی یا کچھ کر پاتے ہم لوگ، ہے نا، اس کو سوچیے۔ تو لہٰذا ایسے وعدوں کو کنٹینیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بولیے کہ دیکھیے بیسٹ فرینڈ ٹھیک ہے، لیکن ابھی وعدہ کنٹینیو نہیں ہو سکتا، آپ غلط کام کو آپ کو چھوڑنا ہی ہوگا۔ اور اکثر یاد رکھیے یہ افیئرز اور یہ سب ہونے کی وجہ خود دوست رہتے، دوست اور سہیلیاں رہتی، وہ بہت دیکھ رہا، وہ بہت دیکھ رہی تیرے کو، آپ کرتے سب سے پہلے، اور بولتا اچھا، پھر وہ شروع کرتا دیکھنا، چونکہ آپ نے بولے اس کو سب سے پہلے، وہ بہت گھورتی تیرے کو، وہ بہت دیکھتا تم کو، اور اس کے بعد یہ وجہ بنتے۔ اور بہت سی بار تو یہ جو دو لوگ رہتے ہیں نا، یہ پہلے سے عاشقی کرتے رہتے ہیں، اب ان کو اپنے دوست کا کچھ کرانا تھا تو ان سے بھی کرا دے، تاکہ دو ہو جائیں گے تو فائدہ ہوں گا، ایک سے بھلے دو رہتا نا معاملہ، تو اپن اکیلے رہیں گے تو بدنامی زیادہ ہوں گی، اب دوست بھی آ گیا اس چکر میں، تاکہ دوست بھی پھنس جائے تو اب کون کمپلین کرنے والا۔ تو یہ بہت بری بات ہے، ایسے کسی کام میں آپ سپورٹ مت کیجیے، بلکہ ان کو وارننگ دیجیے اور گھر پہ کمپلین کر دیجیے کہ ایسا ایسا چل رہا ہے، تاکہ ان کے والدین آگاہ ہو جائے۔ السلام علیکم، فیض بھی میرا دوسرا سوال یہ تھا، چند ہمارے دوست ہے اور وہ یہ کہتے کہ اکثر آدمی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اکثر جو اس کی بیوی یعنی اس کی جو محرم ہوتی ہے اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن عورتوں میں یہ معاملہ نہیں رہتا, وہ ایسا نہیں کرتے, واپس اپنے جیسا محرم سے اظہار کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے. تو اس کے بارے میں بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سی بار ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور بیوی اپنے شوہر سے محبت کا اظہار نہیں کرتی, اس معاملے میں کیا ہو, کیا کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے اس معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں ایک گلاس کے ایک حصے سے پانی پیتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی اس گلاس سے پیتے اسی حصے سے پیتے جس سے میں نے پیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہڈی کے ایک گوشت کے ایک طرف سے گوشت کھاتی اور رسول اللہ مجھ سے وہ لے کر اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے وہ چیز کھائی ہے. تو یہاں پتا چلا نبی اپنے بیوی سے کیسی محبت کرتے تھے. ٹھیک, اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ خوب محبت کرنے والی, ٹوٹ کر محبت کرنے والی اور زیادہ جو ہے اولاد پیدا کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو, ٹوٹ کر محبت کرنے والی. تو اس میں جو ہے ایک تو پہلی حدیث میں نمونہ ملا شوہر کیسا ہو, تو شوہر تو اظہار کر رہا ہے, صاحب کہہ رہے کہ محبت کا اپنی بیوی سے. اب بیوی اظہار نہیں کری محبت کا شوہر سے, ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے بہت سی بار ہوتا ہے کچھ لوگ اپنے احساسات نہیں بتا پاتے ہیں, لیکن میں گزارش کروں ہر آدمی اپنے احساس بتائے جائز جگہ پر, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کو سنا جو ایک نوجوان کو پسند کرتے جو جا رہا تھا, آپ نے پوچھا کیا بتایا. اب اس کو لوگ رانگ ڈائریکشن میں لیتے, حدیث میں ہے محبت ہے تو بتا دینا, چل جا بتا دے اس کو. یہ فوراً جاتا بھاگتے ہوئے اور بول کے آتا, نہیں رائٹ ڈائریکشن میں. یہ ایک صحابی ہے جو اس نوجوان کی کسی سنت یا کسی چیز پر عمل کو دیکھ کر اس پہ گرویدا ہے, اس سے محبت کرے اللہ کے لیے. آپ نے کہا جاؤ پھر جائز محبت کو بتاؤ. تو یہ حدیث اس چیز کی دلیل ہے کہ اگر کسی سے محبت ہو تو بتانا چاہیے آپ کو جا کر, اس سے کیا ہوتا ہے رشتے استوار ہوتے ہیں اور اس سے جو ہے اخوت محبت بڑھتی ہے. معلوم آپ کا میاں بیوی کا رشتہ تو یہ تو محبت اور بھروسہ دو چیزوں پہ تو چلتا ہے پورا, محبت الفت اور بھروسہ اعتماد. تو ظاہر سی بات ہے اگر بیوی ایک چیز نہیں کری محبت کا اظہار نہیں کری ہے اس کو, کوئی بھی بیوی اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی ایسا نہیں ہے, لیکن اظہار بھی ضروری ہوتا ہے. اور وہاں تو رسول اللہ نے ایک صحابی جو اجنبی تھا لیکن محبت بتا, یہاں تو میاں بیوی کا رشتہ ہی محبت پر ہے, تو لہٰذا بیوی بھی شوہر سے بتائے کہ محبت کرتی ہے, ورنہ ہوتا یہ پھر شوہر جو ہے بیوی کی طرف سے احساس کمتری میں شامل ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات پھر اس کو سوشل اٹھانا پڑتے ہیں کہ اس کو لگتا ہے یہ محبت نہیں کرتی اظہار نہیں کرتی. لیکن شوہر کا بھی کام ہے اس بات کو سمجھے کہ اگر بیوی آپ کے لیے اچھا کھانا پکاتی ہے تو یہ بھی اظہار محبت ہے, بیوی آپ کے لیے آپ کے کمرے اور بستر کو صاف رکھتی ہے, آپ کے بچوں کی تربیت کرتی ہے, یہ بھی اظہار محبت ہے. بیوی آپ کے آنے سے پہلے جو چیز آپ کو پسند ہے اس کو اٹھا کر رکھتی ہے, یہ بھی اظہار محبت ہے. لیکن بیوی کا کام ہے میں کہوں گا عورتوں سے, مسلم عورتوں سے, وہ اس کے بعد بھی جب آپ اتنی اظہار محبت کرتی ہے اپنے شوہر سے تو جملے بھی جوڑ دیا کیجیے کبھی اس کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو ان شاء اللہ عزیز یہ محبت اور گہری سونے پہ سہاگا ہو جائے گا ان شاء اللہ. اور اگر نہیں کر پاتی کسی وجہ سے تو شوہر اس کی اچھائیوں کو دیکھ کر سمجھ جائے کہ میری بیوی مجھ سے محبت کرتی ہے, اظہار نہیں کر پاتی تو کبھی خود پوچھ لے کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں, کیا ہوتا ہے پوچھنے میں, وہ کہیں گے ہاں بہت محبت کرتے, بولے چلو اچھا جواب مل گیا, سمجھ خود پوچھے نا, ضروری ہے کہ وہی ہر بار وہ کرے, آپ پوچھئے ان سے, ٹھیک ہے, اور وہ آپ سے کہیں گے. تو بہرحال اگر وہ شرمندگی سے حیا کی وجہ سے نہیں بول پاتی تو آپ اس کو ایسا مت سمجھیے ہرگز کی محبت نہیں کرتی ہے, آپ کے نکاح میں آپ کو کھلاتی ہے, آپ کے لیے کپڑے دھو رہی ہے, آپ کے بچوں کی تربیت کر رہی ہے, اس کی محبت ہے. اور شوہر بھی اگر کبھی کسی بیوی کو زبان ہی نہیں بولتا ہے تو اس کا رات رات میں نکل کر جو ہے ایکسٹرا جاب کرنا, اوور ٹائم کرنا اور اپنے لیے مشقت کرنا تاکہ تمہیں کپڑے پہنائے, رزق حلال کھلا, یہ بھی شوہر کی محبت ہے. تو کبھی بیوی بھی کمپلین کرتی ہمارے شوہر ہم کو بولتے نہیں, ہم تو روز بولتے ہیں ان کو محبت کرتے, تو یہاں بیوی کو بھی سمجھنا چاہیے شوہر کی وہ محنت جو آپ کے لیے کر رہا ہے یہ خود بخود محبت کا اعلان ہے. اور اگر آپ کے شوہر نہیں بولتے تو آپ پوچھ لیجیے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں, وہ بالکل ضرور بتائیں گا, ظاہر سی بات ہے. تو محبت کبھی بولی جاتی ہے, کبھی جو ہے بغیر بولے بھی سمجھنا ہوتا ہے, لیکن بولنا چاہیے, اس سے انسیت اور زیادہ بڑھتی ہے. کسی نے ایک سوال کیا کہ ایک حدیث جو بہت عام طور پر سننے میں آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کسی سے اگر محبت کرتے تو وہ اس سے نکاح کر لے, مطلب کوئی کسی سے محبت کرے تو نکاح کر لے, کیا یہ حدیث درست ہے؟ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, حدیث جو ہے وہ جو صحیح حدیث ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کسی کو اگر پسند کرتا ہے, اور پسند ظاہر سی بات ہے شریعت کی بنیاد پہ, وہ چہرے کا عاشق نہیں ہے, جیسا کہ اس کی عادت و رتوار سماج میں اس لڑکی کا نام ہے کہ خاری بھی ہے اور دینی تقریبوں میں درس تدریس کرتی ہے, خاندانی ماشاء اللہ والد بھی بڑے دیندار ہے, سارا سماج ہے, اس کے اوصاف معلوم ہے اور یہ لڑکا بھی دیندار ہے, اور پھر وہ اپنے والد سے کہتا ہے کہ ایسا کرو, تو آپ نے فرمایا دو دیندار لوگوں میں, دو اچھے لوگوں میں نکاح سے بہتر کوئی رشتہ نہیں ہے, دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں. تو ایسے دو اچھے لوگ جو دیندار ہے سب کچھ ہے اور ان کے والدین پھر رشتہ بھیجتے ہیں تو لڑکی والا نہ کرے, بلکہ ان کے لیے اچھا ہے کہ ایسے دو نیک لوگ ملیں گے تو نیک سماج بنے گا, نیک معاشرہ بنے گا, نیک نسلیں پیدا ہوں گی, یہ معنی میں. لیکن اس کا ہرگز حدیث کا مطلب نہیں ہے کہ دو محبت کرنے والوں کی شادی کر دو, یہ حدیث کے الفاظ نہیں, محبت کرنے والے تو اسلام میں نکاح سے پہلے محبت ہے ہی نہیں. ہاں عام محبت تو ہر مومن مرد مومن عورت سے اور مومن عورت مومن مرد سے کرتی ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن فرمایا سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 71 میں والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور رفیق ہیں, خیر خواہ ہیں ایک دوسرے کے, وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر لگتا ہے اس میں کوئی اچھی صفتیں ہیں تو رشتہ بھیجنا اور ان دونوں کی نکاح ہو جانا ایک بہت اچھی چیز ہے. لیکن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ دو محبت کرنے والوں کی شادی کر دو, ایسی حدیث نہیں ہے. السلام علیکم, میرا نام اسماعیل ہے. میرے کو ایک سوال کرنا تھا کہ ایک شخص ہے جو افیئر میں مبتلا ہے, یعنی افیئر کرتا ہے, اور اس کی شادی جو طے ہو چکی ہے وہ نیک لڑکی سے, تو اس کا کیا, کیونکہ قرآن میں ایک آیا تھا کہ نیک لوگوں کے ساتھ نیک ہے اور بد لوگوں کے ساتھ بد ہے, تو اس کا کیا آخرت میں کیا ہے اور یہاں پر بھی کیا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایک شخص ہے جس کا نکاح کسی سے طے ہو گیا لیکن وہ شخص درست نہیں ہے, اس کا افیئر کر رہا ہے, لڑکی جس سے اس کا رشتہ تھا وہ بڑی نیک ہے, ٹھیک, تب اس معاملے میں کیا کریں؟ دیکھیے اس معاملے میں میں پھر وہی کہوں گا کہ زمانہ پھر پلٹ کر آئے گا, حالات پھر پلٹ کر آئیں گے. اس معاملے میں ہم بہت احتیاط کریں. جب اس لڑکی کا اس سے نکاح ہو گیا ہے تو افیئر کرنے کی کیا گنجائش اس کے پاس باقی رہی, جبکہ اسے اب نکاح ہونے ہی والا اس لڑکی سے. اگر نہ ہوتا یا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سب کچھ کر لیا, سماج تو ماننے کو تیار نہیں, میں ضد میں ہوں, تو ایک الگ وہ بھی غلط ہے لیکن سمجھ میں آتا ہے, لیکن اس نے کر لیا. اب قرآن کی آیت بھائی نے کہا ہر نیک آدمی کے لیے نیک عورت ہے, تو وہ اس معنی میں نہیں ہے, یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نیک کے لیے نیک بنا دیا اسی معاملے میں, ٹھیک, اس معنی کے اندر جس معنی میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ افیئر کرنے والے لڑکے کے لیے افیئر کرنے والی لڑکی ہوں گی. اب دیکھ تو نے اتنے افیئر کیا تیری بیوی بھی افیئر والی ملیں گی, ایسا معنی میں نہیں, یاد رکھیے ہرگز. یہ معنی میں کہ ظاہری طور سے نیک لوگوں کے لیے نیک لڑکیاں ہی ہیں, مطلب نیک لڑکیوں کے لیے برے لڑکے مت تلاش کرو, برے لڑکیوں کو نیک لڑکوں کے نکاح میں مت دو, ظاہر پر ہے, باطن پر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی میچ کر کے ایسے لوگوں کو ملا دیں گا, ایسا معنی نہیں ہے, سمجھ رہے بات کو, ظاہر پر ہے. اب ایک نیک لڑکی کو فاسق لڑکے کا رشتہ آیا اور باپ ہاں کہتا رہا کہ تو مال و دولت والا ہے, وہاں ہوں گا نیک بختوں کے لیے نیک عورتوں کے لیے نیک مرد اور نیک مرد کے نیک عورتیں, تو اس آیت کے تحت اس باپ کا کام ہے اس لڑکی کا نکاح اس سے نہ کرے, اس لیے کہ وہ نیک ہے لڑکا اتنا نیک نہیں, سمجھ رہے بات. دینداری میں برابر لوگوں کا نکاح کرنا چاہیے, تو اس لڑکے کا کام ہے اس لڑکی کو دھوکہ نہ دے. اگر اس کو اس سے نکاح کرنا ہی نہیں ہے تو سیدھے بول دے اس کے والد کو کہ میں رشتہ بھیجے تھے, ہم رشتہ توڑنا چاہ رہے, اس لیے کہ بعد کی تکلیف سے بہتر ہے کہ ابھی معاملہ ختم کر دے, اس کا والد کچھ اور اچھا تلاش کر لیں گا. لیکن اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ دھوکہ دیتا ہے, اور کتنے حرام کاری ملوث ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. غیر محرم کے ساتھ تعلقات قائم کرنا حرام, غیر محرم کے ساتھ رہنا دیکھنا حرام, غیر ایک شادی طے ہونے کے بعد کسی اور سے, مطلب نیت تو ہے شادی اس سے طے ہوئی اور وہ دوغلا پن منافق کی علامت ہے کہ ایک طرف رشتہ اس سے کرتے اور افیئر اس سے کر رہے ہیں, تو یہ تمام چیزیں بہت سخت حرام ہیں. اس کا گناہ کیا ہوں گا واللہ عالم, ہم نہیں جانتے, چونکہ شریعت نے کچھ گناہ بتا دیے ہیں, کچھ گناہ ایسے جو کمپلیکیٹڈ, دیکھیں نا کتنا کمپلیکیٹڈ ہے, رشتہ ایک سے کرتا ہے, گھومتا ایک کے ساتھ ہے, تو یہاں حرام گھومنے کا, غیر محرم سے بات کرنے کا, غیر محرم کے ساتھ رہنے کا, دھوکہ دینے, کتنے گناہ کر رہا ہے, تو اللہ عالم آخرت میں بہرحال اس کا کیا اجر اور بہرحال کیا انجام ہوگا. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ لوگ فاسق محبت میں دعاؤں کے ذریعے مدد کرتے ہیں جو کہ غلط ہے, لیکن کوئی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اس کی برائی کرتے ہیں, تو بہرحال دیکھیے یہ ایک معاملہ پھر نکاح سے تعلق پھر آ گیا کہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے لوگ اس کی برائی کرتے ہیں, جبکہ کوئی فاسق محبت کرے تو اس کا لوگ سپورٹ کرتے ہیں. تو بہرحال سماج حالات, سماج کیا دیکھتا ہے کیا سنتا ہے اسی پر عمل کرتا ہے, تو جو ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں جو پڑھتے ہیں وہ تمام ایسی چیزیں جس کے اندر جس سماج میں ہم رہتے ہیں ایک نکاح کا تصور, ایک نکاح کے علاوہ تصور نہیں ہے کہ مرد ایک سے زیادہ نکاح کرے, تو بہرحال یہ اس کا نتیجہ ہے کہ لوگ افیئرز کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن سیکنڈ میرج کو بہرحال ڈینائی کرتے ہیں, تو بہرحال یہ ایک سماج کا مسئلہ ہے. لیکن بہت سارے ایسے سماج بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جہاں دوسرے نکاح تیسرے چوتھے بہت سے عام ہیں. جو لوگ اگر خلیج میں گئے ہوں گے, بالخصوص اگر یمن گئے ہوں گے, تو آپ کو یمن میں اتنا عام بات ہے کسی کی دو بیویاں تین ایک کے اوپر فلیش پورے ایک کے اوپر ایک ہے, ایک دو تین ادھر رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اتنا عام ہے, تو وہاں سماج میں ایک سے زیادہ نکاح وہ نہیں. لیکن ہمارے ہندوستانی سماج میں یہ بہت برائی کی بات ہے, تو ایک طرف پکچر وہ دیکھ کے ان کے لیے افیئر آسان ہے اس میں سپورٹ کرتے ہیں, لیکن دوسری طرف کو دوسرا نکاح کرے تو وہ ان کے لیے آسان نہیں, چونکہ سماج اس کو قبول نہیں کرتا, تو یہ بھی قبول نہیں کرے. تو بہرحال یہ مسئلہ کلچر کا ہے ہمارے, شریعت کا نہیں. بھلا تو لوگوں کو چاہیے کہ شریعت کی صحیح سمجھ حاصل کرے, اور اگر کوئی انسان کوئی صحیح کام کرتا ہے تو اس کو غلط نہ ٹھہرائے, اور جو غلط کرتا ہے اس کو یقیناً غلط بولے. السلام علیکم فیض بھائی, میرا نام سید مقید علی ہے. میرے تین کوشچن تھے آپ سے. سب سے پہلا, آج کل بہت سے میرے دوست نہیں, اس سے ریلیٹڈ ہی ہے, میرے بہت سے دوست فیس بک وغیرہ پر سوشل نیٹورکنگ سائٹ سے بہت سے غیر محرم لڑکیوں سے فرینڈ شپ کرتے ہیں, ان سے باتیں کرتے ہیں, انہیں سمجھائے گئے تو کہتے ہیں کہ ہم بس فرینڈ ہیں, ہم مل نہیں رہے ہیں, کوئی غیر شرعی کام نہیں کر رہے ہیں. بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سارے لوگ سوشل نیٹورکنگ ویب سائٹس پر جاتے ہیں اور لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں, یا دوسرے الفاظ میں بہت ساری لڑکیاں سوشل نیٹورکنگ سائٹ پہ جاتے ہیں لڑکوں سے دوستی کرتے ہیں, چونکہ وہ ٹو وے کمیونیکیشن ہے نا, ون وے تو نہیں ہے کہ لڑکے نے بھیج دیا اور وہ قبول ہو گیا, دونوں طرف سے ایکسیپٹنس ہوں گا تو وہ ہوں گا. اب یہ لوگ بات کرتے اور کہتے ہیں ہم صرف فرینڈ ہیں, کچھ لوگ دیندار ہیں تو دعوت اسلام دے رہے ہیں، اسلام سکھا رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں، کچھ لوگ بے دین ہیں تو بہرحال وہ صرف دوستی کر رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے دوسرے مفادات بہرحال اس سے اٹھا رہے ہیں۔ تو کیا ایسی سوشل نیٹورکنگ سائٹس پر لڑکیوں سے دوستی کرنا جائز ہے؟ تو یاد رکھیے، سوشل نیٹورکنگ ویب سائٹس پر لڑکیوں سے دوستی کرنا جائز نہیں ہے، کسی بھی نیت سے نہیں کر سکتے آپ، اس لیے کہ شروعات ایسے ہی ہوتی ہے بری چیز کی، چھوٹی سی غلطی سے۔ آج فرینڈشپ کی ریکویسٹ ہے، کل ٹیلی فون نمبر مانگ لیں گا، پرسوں جو ملاقات کی ڈیمانڈ ہوں گی، ترسو یہ ہوں گا، پھر بھاگنے کا پلان ہو جائے گا، اور کئی واقعات آ چکے ہیں فیس بک کے نام سے تو بالکل خاص طور سے، کہ کہاں کہاں کیا کیا بدکاریاں، زنا اور نکاح کے نام پر لڑکیوں سے جو ہے لوگوں نے جو ہے لے کر بھاگ گئے اور پتہ نہیں کیا کیا سلوک کر کے چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے، پہلی اسٹیپ، کوئی اگر لڑکی سوشل نیٹورکنگ سائٹس اگر یوز کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو شریعتاً ہم حرام اس کو نہیں کہہ سکتے، وہ ایک حلال چیز ہے، تو اس کے اندر وہ لڑکوں کی کوئی چیز ایکسیپٹ نہ کرے اور اپنی پروفائل میں فوٹو نہ ڈالے اور ایسی کوئی چیز پروفائل میں نہ لے جو اس کی پرسنل ہو، کچھ بھی نہیں، اباؤٹ کچھ بھی نہیں، اس میں لکھا ہوا کچھ نہیں، ٹھیک ہے، سمجھ رہا ہے بات کو، کوئی چیز نہ ڈالے۔ اگر وہ سوشل نیٹورک فائدے، بہت سے فائدے بھی اس پہ یاد رکھے، چونکہ بہت سارے دینی کام بھی اس پہ ہوتے ہیں، لیکن اکثر جو ہے فساد ہوتا ہے اس پہ، تو لہٰذا اگر ڈر ہو کہ آپ اچھائی کو اختیار نہیں کر سکتے، برائی میں پھسل سکتے ہیں، تو میں کہوں گا اس کو استعمال ہی مت کیجئے سرے سے، ورنہ یہ فرینڈ شپ ہی تو وجہ بنتی ہے آگے تمام جو خباتوں کی اور برائی کی۔ جی، دوسرا کوشچن یہ ہے کہ بہت سے لڑکیاں جو کالج میں ہوتی ہے، مسلم لڑکیاں، نان مسلم سے فرینڈ شپ وغیرہ کرتی ہے، تو مسلم لوگوں کا یہ انٹینشن ہوتا ہے کہ کہیں وہ افیئر میں نہ پھنس جائے، تو ایک آدھے دوست کو انہوں فارورڈ کرتے ہیں کہ تو اسے افیئر چلا، اور وہ سب فرینڈس ہیلپ کرتے ہیں، تو وہ کس کیس رہا ہے؟ بھائی نے بہت پریکٹیکل سوال کیا کہ ایک جو ہے لڑکی ہے جو کسی سے افیئر کر رہی ہے، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے کہ وہاں کرے، تو ایک مسلم لڑکی کو تیار کرتے ہیں کہ بھائی تم افیئر کرو اور تم اس کو جو ہے یہ کرو۔ دیکھیے، میں اس کو کیسے آپ ڈیفائن کر پائیں گے کہ ادھر بھی جو ہے گناہ اور ادھر بھی گناہ؟ اسلام نے کیا اجازت دی کہ مسلم لڑکے سے افیئر کرے تو حلال ہے اور دوسروں سے کرے تو حرام ہے؟ افیئر تو افیئر ہے، غلط چیز تو غلط چیز ہے، تو لہٰذا ایسا تیار نہیں کیا جاتا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کالج یا اس اسکول کا کوئی ذمہ دار ہو جو دین کی سمجھ رکھتا ہو، اس سے آپ بتائیں کہ ایسا مسئلہ چل رہا ہے، آپ رائٹ وے میں کمیونیکیٹ کر دے گھر تک کہ ایسا مسئلہ چل رہا ہے، تاکہ اس مسئلے کو روکا جائے اور نوجوان خود اس میں شامل ہی نہ ہو۔ ورنہ ہوں گا کہ جب نوجوان خود جا کے روکنے کی کوشش کریں گا تو وہ کیا سوچیں گے معلوم، کہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے تو تم ادھر بڑھ گئے میرے پیچھے، تم تو خود فلاں کر رہے نا، تم وہاں ادھر کر رہے، سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو لہٰذا ہم کیسے بول سکتے ہیں وہاں غلط اور یہاں غلط، دونوں غلط ہے۔ تو رائٹ ٹائپ آپ جائیے اسکول کالج اور اس شخص کے پاس، وہاں پرنسپل یا ٹیچرس کو کمیونیکیٹ کرے اور وہ انسان اس کے پیرنٹس سے کمیونیکیٹ کرے گا اور وہ انشاءاللہ اس کی جو ہے وضاحت کر دیں گا۔ بہت سے لڑکے لو میرج بولے تو لو کرتے ہیں غیر مسلم لڑکیوں سے، اور بعد میں جب اس شادی کے مطالبہ کرتی ہے تو اس کو دین کی دعوت دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو دین پہ عمل کرنے لگاتے ہیں، تو اس طرح کا نکاح جائز ہوگا یا اس طرح کی محبت جائز ہوگی؟ پہلے اس سے محبت کی جائے پھر اس کے بعد دین کی دعوت دی جائے؟ دیکھیے، بھائی نے ایک سوال کیا، کیا کسی لڑکی سے انسان پہلے محبت کرے، پھر محبت میں آ جائے تو پھر اس کو شادی کے لیے اسلام کی دعوت دے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز، ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اسلام میں نکاح سے پہلے کسی سے بھی افیئر کرنا، نکاح کیا بیوی سے افیئر کر سکتا آدمی، ان دا سینس کہ اپنے آفس سے بیوی کو خط لکھ رہا لو لیٹر پھر اس کے گھر پر جا رہا ہو، ٹھیک ہے نا، شادی کے بعد افیئر ہو سکتا ہے، شادی سے پہلے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اگر کوئی افیئر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اسے کہتا ہے کہ اسلام ایسا ایسا ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جائے کسی بھی صورت میں، چونکہ وہ پہلا عمل جو ہو رہا ہے وہ حرام ہے اسلام میں۔ کوئی ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی آ جائے اور مسلم سماج سے کوئی کھڑا ہو جائے کہ میں تیار ہوں، تو یہ تو اچھی بات ہے، اس کو تو بڑھاوا دیں گے، لیکن آپ پہلے 100 میں سے ایک کو ٹارگیٹ کر لے، یہی ہونا، ٹارگیٹ کر کے پورا افیئر کرے، جو اپنی فاسد محبت کو ثابت کرنے کے لیے پھر دین کا بہانہ بنائے کہ فلاں ہونا ہے، اس کی اجازت قطعاً نہیں دی جائیں گی کہ کوئی اس طرح کی محبت کرے اور پھر محبت کرنے کے بعد اس کو اسلام کی دعوت دینے کی بات کرے، یہ شرن بالکل درست نہیں ہوں گا۔ اور بہت سارے نوجوان یہ غلط فہمی کہ اس کا ثواب بہت زیادہ، ایسا کچھ بھی نہیں میرے بھائی، یہ ہمارے مذہب میں اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے نکاح سے پہلے کسی سے محبت اور افیئر اور یہ تمام چیزیں کرنا، یہ سخت گناہ ہے، اس سے معاشرے میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ ایک غلطی کرتے ہیں تو وہ بھی ہماری بہنوں کو ٹارگیٹ بناتے ہیں، پھر کوئی معمولی چیز تھوڑی ہوتی ہے، بہرحال اس چیز کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم، فیض بھائی میرا ایک سوال ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ شریعت میں یہ ہے کہ مرد اپنی نظریں نیچے رکھے، اور پھر دوسری بات ایسی بتایا آپ کہ مطلب لڑکی دیندار ہے اگر تو اس کے گھر رشتہ مطلب بھیجیں گے نکاح کے لیے، تو جب لڑکی کو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ دیندار ہے تو اس کو دیکھنا، اس کی معلومات لینا، یہ تو اس سے پہلے تک تو گناہ ہو جائے گا نا؟